Er wordt gewoon de hele dag al knijterhard gereden. Overal sliertjes renners. Het lijkt wel vermicelli soep. Maar nu zie je dat hij zich laat afzakken. Hier gaat hij eraf. Mathieu van der Poel verliest vandaag zijn gele trui. Dank voor datgene wat je geboden hebt. Hij heeft nog meer te doen, hè, deze zomer. Maar wat heeft hij een fantastische eerste Tourweek gereden. Oh. Aanval! Pogacar. Wat een tikker, wat een klapper, wat een rammer. God, daar krijg je vleugels, hè. De man met het rug nummer 1 is ontketend. IJzersterk. Ramble tamble. Pogacar, de gele trui. Aan het eind van een wonderweek. Bravo. Met Gio Lippens, Sebastiaan Timmermans, Steven Dalebout, Robert Meder en Gert van Tol. Goedemiddag. Precies een week geleden zeiden we tegen elkaar... dit moet de zondag worden van Max, Mathieu en Memphis. Het werd de zondag van Max en Mathieu. Ja, u weet hoe het afliep. Memphis kon op vakantie... en dus bleven voor deze zondag Max en Mathieu over. Tot het middaguur. Ja, want Mathieu gaat zich voorbereiden op de strijd om Olympisch goud. Is uit de Tour gestapt, net als Primoz Roglic trouwens. Maar Gio, goedemiddag. Let op het plezier waarmee Mathieu van der Poel rondreed. Denk ik toch dat hij met frisse tegenzin is afgestapt. Ja, maar wel met het verstand. Hij heeft gekozen dus niet met het hart, maar met het verstand. Richt alles nu op die Olympische mountainbike race in Tokio. En de koers gaat gewoon verder zonder Mathieu van der Poel. We hebben een kopgroep van 43 man op dit moment. Met daarin drie Nederlanders. Bauke Mollema, Wout Poels en Dylan van Baarle. En een Belg die gisteren de etappe won. Dylan Teuns en peloton met de gele trui op 1 minuut en 46 seconden. En Mark Cavendish en een hele hoop anderen zijn al gelost. Die rijden op bijna 4 minuten. Max is er nog wel trouwens, gelukkig maar. Hij gaat om 15 uur voor zijn 15e Grand Prix-overwinning. Neuvième étape. Cluse, Tignes. Dimanche 4 juillet. Tous Français, donnez nous Hollandais. Beaucoup de plaisir avec Radio Tour de France. Come on. Een heerlijk plaatje voor de zomer. Mark Ronson featuring Amy Winehouse en Valerie. Nou, morgen lekker opgestaan, deurtje open. Lekker naar buiten, kopje koffie, lekker in het zonnetje. Jij ook? Ja, heerlijk was het. Prima, temperatuurtje buiten. Hoe is het bij jou eigenlijk, Sebastiaan, op de motor? Oh, ja, dankjewel. Hè. Nat en koud. En het was een 2-sterrenhotel dat dringend opgeknapt moest worden... waar ik vanmorgen wakker werd. Maar goed, we klagen niet. Nee, het is, even kijken, 11 graden op dit moment... op de Col de Zesi, waarmee we bezig zijn. Een klim van de eerste categorie. 11 graden en het regent. En dat doet het al de hele dag. Vanuit Kluze zijn we vertrokken. En ook daar kwam het al met bakken naar beneden. Toen we om 10:50 officieel vertrokken. Zonder MVDP en zonder Primoz Roglic. Want die is natuurlijk ook niet meer vertrokken in deze etappe. De nummer 2 uit de Ronde van Frankrijk van vorig jaar. Maandag te val gekomen naar Pontivy. Woensdag knap stand gehouden in de tijdrit. Maar daarna toch veel tijd verloren. Gisteren een half uur, meer dan een half uur. En logischerwijs vandaag niet meer gestart. Dus is Jumbo-Visma nog met 6 actief. Daarna, toen we de officiële start hadden gehad... kregen we een aantal aanvallers. Onder andere Cosnefroy, Harry Sweeney. En op de korte Domancy, dat was de eerste beklimming van de dag... zagen we meteen al een aantal sprinters lossen. Boy van Poppel, Arnaud Démare, Cavendish. Die moesten er al vroeg af. En voor hen kan het wel eens een hele lange dag worden. En zo ging het maar door met aanvallen. We hebben ook al een keer Geraint Thomas... en Richie Porte gezien die eraf moesten, maar zij kwamen weer terug. Enric Mas is in de problemen geweest, want de nummer 8 van het algemeen klassement is ten val gekomen. Maar is weer terug kunnen aansluiten in de groep gele trui. De gele trui natuurlijk inmiddels om de schouders van Tadej Pogacar. En op de eerste beklimming van de dag, die korte Domancy, daar kwam Pierre Latour als eerste boven. Maar daar pakte Michael Woods 1 punt. En dat betekent dat de Canadees inmiddels op gelijke hoogte staat in het bergklassement. Met de drager van die bolletjestrui. En dat is natuurlijk de Nederlander Wout Poels. Daarna kregen we in de aanloop naar de tussensprint een kopgroep met Julien Alaphilippe. Met Stefan Kuhn, met Dylan Teuns, knap, want die won gisteren de etappe. Cole Bradley, Matthews en Jules Jensen. Cole Bradley pakte de meeste punten mee bij de tussensprint, want hij won er voor Michael Matthews. En daarna kwam een hele grote groep aansluiten. En Gio zei het er net al, daarin zitten 3 Nederlanders. Te weten Bauke Mollema, Wout Poels en Dylan van Baarle. En die groep die is niet helemaal meer compleet, maar wel dus aan het klimmen op dit moment. En zo gaan we dus vandaag naar Tienje. Een echte aankomst bergop op deze tweede zondag in de Ronde van Frankrijk. Die kopgroep valt op dit moment uiteen in het slechte weer. Het is de afgelopen 2 dagen met name echt enorm harde koers geweest. En vandaag is daar geen uitzondering op. Ja, Mathieu van der Poel is dus eerder vanmiddag niet meer van start gegaan in de ronde. Hij was de man van de eerste tourweek. 6 dagen reed hij in de gele trui, maar de focus gaat op de Spelen in Tokio. Het was een heel moeilijke beslissing die we vanochtend samen met de ploeg hebben genomen. Maar het is ongelooflijk mooi geweest en ik denk niet dat ik hier nog iets extra te bewijzen heb. Nee, wat is de voornaamste reden om te stoppen nu? Ik voel mij nog heel goed eigenlijk na een redelijk harde week koers en... de Spelen is al 4 jaar lang een droom van mij. En ik wil niet mijn kansen vergooien door hier iets te lang in te blijven. Ik denk dat de voornaamste reden is. Ja, is het een keuze met het verstand? En als je je hart gevolgd had, had je misschien nog wat langer doorgereden hier? Ja, als ik mijn hart volg, dan rijd ik tot Parijs natuurlijk. Maar doordat er vorig jaar met de corona veel is afgelast, is het gewoon heel moeilijk om te combineren. Zeker omdat het verschillende disciplines zijn en... Ik wil achteraf niet in Tokio, als ik naast die medaille grijp, terug moeten blikken en moeten gaan nadenken wat dat misgelopen is. Dus op deze manier ga ik mezelf 100% kunnen voorbereiden en ga ik mezelf niks kunnen verwijten als het misgaat. Ja, heel verstandig. Wat ga je doen nu? Waar ga je naartoe? Waar ga je trainen? Normaal gezien ga ik gewoon naar huis. Ga ik een beetje bekomen van deze eerste week, die toch wel fantastisch is geweest voor ons. En dan ga ik terug de mountainbike op. En het is een fantastische week geweest natuurlijk, Mathieu. Dat moet je niet, een week die je nooit meer zal vergeten. Nee, sowieso niet. Met heel de ploeg. En ik denk ook niet dat mensen het mij kwalijk kunnen nemen. Ik kan er ook niet aan doen dat de Spelen zo dicht naar de Tour valt door omstandigheden. En zoals ik zei, het is een droom waar ik 4 jaar aan werk. En ik wil niet op een week tijd alles vergooien. Gio, klopt het wat hij zegt? Dat niemand het hem kwalijk zal nemen, ook niet in het wielengekke Frankrijk? Nee, ik denk wel degelijk dat dat klopt hoor. Ook niet in het wielergekke Frankrijk. Daar hebben ze genoten van hem. Hij heeft de Tour, hè, de grootste ronde ter wereld, alle eer bewezen. Hij heeft natuurlijk de eer bewezen aan zijn grootvader, aan Raymond Poulidor. Dus nee, hij kan gewoon echt niet een stuk in Frankrijk. Ook al stapt hij voortijdig uit de Tour. Ik kan me wel voorstellen dat de Tourdirectie even knarsetandend heeft gezeten. Zo van, dat vinden we toch niet zo fijn dat een van de smaakmakers uit koers verdwijnt. Maar zij snappen ook donders goed dat het zo werkt op dit moment. En dat hij inderdaad met het verstand heeft gekozen en niet met het hart. Ja, leg dat eens uit. Wat zou het voor zijn fysiek kunnen betekenen als hij nou nog een paar dagen wel zou blijven in de Tour? Een paar dagen zou niet zo gek veel hebben uitgemaakt hoor. Vandaar dat ik ook zelf wel had gedacht dat hij ergens volgende week, misschien wel op de rustdag van morgen, zou zijn uitgestapt en niet vandaag. Aan de andere kant, als je de renners nu ziet rijden en in dit slechte weer, dan denk ik dat hij een hele verstandige keuze heeft gemaakt. Want dit is toch wel een aanslag op het lichaam. Hè? Ook dit soort etappes in de stromende regen, in de relatieve kou. Dan kan hij zich maar beter gewoon op een fatsoenlijke manier gaan voorbereiden. Dus op zich maakt het niet zo gek veel uit als hij nog een paar dagen was doorgereden. Alleen, je leidt dan meer en je loopt ook nog meer risico. Want kijk, het ongeluk, en dat hebben we ook gemerkt aan Primoz Roglic en aan heel veel anderen. Ja, dat zit in deze Tour ook in een klein hoekje. Dus hij heeft gewoon alle risico's nu uitgesloten. En ik denk dat er heel veel gepraat is binnen die ploeg, binnen Alpecin. Misschien heeft hij wel met zijn vader erover gepraat. Gerben de Knecht, de bondscoach van de mountainbikers, die had ergens in zijn achterhoofd al een plan C, dat Van der Poel misschien wel gewoon tot aan Parijs zou doorrijden. Dat vond hij zelf niet zo fijn, de Knecht. Want hij wil natuurlijk een hele frisse Van der Poel hebben aan de start in Tokio. Maar hij had er toch wel een beetje rekening mee gehouden. Nou, dat is nu allemaal van de baan. En hij kan zich nu lekker gaan voorbereiden. Ja, je zei het al, Roglic, de nummer 2 van vorig jaar, die zo hard viel, dus ook naar huis. Sportief directeur Marijn Zeeman legt uit waarom Roglic niet meer wilde starten. Ja, omdat Primoz gisteren in de wedstrijd heeft gevoeld dat er echt geen enkele verbetering optrad. Dat het gewoon zoveel pijn geeft en dat zoveel energie kost. Ja, goed, en toen hebben we samen gezeten na de etappe en ja, gezamenlijk echt gewoon gezegd van dit heeft geen zin, weet je. We moeten ook realistisch naar zaken blijven kijken en ook weten dat de Tour de belangrijkste wedstrijd is, maar dat er ook nog meer wedstrijden komen en bijvoorbeeld de Vuelta. En als je hier nog doordoet, dan ben je aan het einde zo uitgewrongen en zo kapot. Dan haal je dat ook niet meer. Dus dan is het ook gewoon zaak om eerlijk daarna te kijken en te zeggen, nou, maar het is hoe hard het ook is. En kijk, hij wordt natuurlijk gewoon letterlijk de Tour uitgereden. Dat is, dat maakt het natuurlijk wel gewoon pijnlijk en moeilijk om te accepteren. Maar ja, dan is er ook geen andere conclusie mogelijk. Nee, het hoort bij het wielrennen. Het vallen hoort bij het wielrennen. Maar het is ontzettend frustrerend, hè? Ja, kijk, weet je maar, vallen hoort er inderdaad erbij als het in de hectiek of wat er ook gebeurt. Alleen ja, hier wordt hij gewoon letterlijk de Tour uitgebeukt. Hè, door een andere renner. En kijk, ja, dat is wel gewoon moeilijk om te accepteren. Nee, je hebt het over Cobrelli, hè? Ja, dat is wel gewoon, dat is wel zoals wij ernaar kijken. Ja, ja, ik heb het aan hem zelf ook gevraagd. En hij zegt dan, ja, we zaten met sturen in elkaar en zo. Ja, nou ja, goed. Wij hebben daar een andere versie van. Het is gebeurd en ik bedoel, hoef het ook allemaal niet meer op te rakelen. Alleen, laat ik het zo zeggen. De enige uitdaging van Pogacar is niet meer in de koers. Nee, en dat is hard en dat is moeilijk te accepteren, maar dat moeten jullie accepteren. Zeker. Het volgende plan, want de trein rolt door. De kaarten liggen nog helemaal niet zo slecht. Van Aert staat nog heel goed en is gewoon goed hier in de Tour. Dus die heeft nog alle kansen om. Er is nog veel te winnen voor hem. Absoluut. Vingegaard, die staat ook heel erg goed. En die jongen is ontzettend talentvol. Ja. En die kan nu gaan ontdekken waar hij uit kan komen, natuurlijk. Ja, nou ja, je haalt de woorden uit mijn mond. Dat is precies zoals wij er ook naar kijken. En Jonas is heel jong. Hij was in eerste instantie, of hij was mee om vooral weer te kijken hoe doet Primoz dat. Want met Jonas hebben we een plan voor de lange termijn. Wij geloven erin dat hij heel ver kan komen. Maar ja, nu is dat even in een versnelling eerder eigenlijk. Maar dat is wel gewoon ook heel leuk om dat proces te volgen. Het is allemaal nieuw voor hem. Hij mag vandaag in de witte trui rijden. Dat hebben we ook nog even ook gezegd van, joh, weet je, 4 jaar geleden werkte hij letterlijk nog bij de visafslag. Hè. Dan moest hij 's morgens om 5 uur aan het werk tot 12 uur en daarna ging hij trainen. En nu staat hij in de Tour de France, rijdt hij in de witte trui. Ja, dat zijn natuurlijk prachtige verhalen. Nou, Gio, dat is een feit wat Marijn Zeeman daar vertelt over Vingegaard. Dat het een sprookje is natuurlijk van de visafslag naar de regen in de Alpen. Toch moeten we niet echt op hem letten, hè, als het gaat om de topklasseringen. Nou, ik denk dat hij nog wel een heel eind kan komen. En dat hij gewoon kan meesluipen een beetje in dat spoor van Pogacar. Hè. Pogacar staat natuurlijk een straatlengte voor op iedereen. Als je kijkt, Uran staat vierde, Vingegaard staat vijfde. Die staan allebei op zo'n 5 minuten. Dus ik denk dat Vingegaard misschien toch echt wel top 10 gaat rijden. En dat zou wel heel erg knap zijn voor zo'n jonge vent. Heeft trouwens goed gepresteerd. Daar hebben we het al eerder over gehad in de ronde van Baskeland eerder dit jaar. Is een renner die er echt staat aan te komen. Ja, 3 weken grote ronde rijden is een heel ander verhaal. Maar goed, aan de andere kant. Ik denk wel dat het prima is. Over Roglic nog even gesproken. Hè. Hij is dus nooit eerder afgestapt in een grote ronde. En hij heeft er al flink wat gereden. Nou, de eerste 2 grote ronden geen geweldige uitslagen. Maar in 2018 in de Tour vierde. 2019 derde in de Giro, winnaar van de Vuelta. En 2020 tweede in de Tour. En opnieuw winnaar in de Vuelta. Dus ja, het is wel heel bijzonder dat hij er dus nu door zo'n ongelukkige botsing met Colbrelli dat hij uit de Tour vliegt. Laten we nog even kijken naar de koers. Wat is de stand van zaken nu? Bollen. Ik zie alleen maar bollen. Rode stippen. Dat heeft niks te maken met drank en dat soort dingen. Maar Wout Poels is ontsnapt uit die hele grote kopgroep van 43 man. Michael Woods die zit daar in een groepje kort achter. Want Woods en Poels die gaan vandaag gewoon strijden om die bolletjes trui. Dat is wel duidelijk. En we zijn er nog lang niet hoor. Bovenop de col, die eerste col die we vandaag hebben. Want de Col des Saisies. Want het is nog 5,7 kilometer klimmen. Dus Poels zal nog eventjes moeten volhouden om inderdaad Woods voor te blijven daar op die top. En dan weer gewoon lekker punten pakken voor die bollentrui. Ja, er zijn een paar dingen belangrijk in het leven. De hypotheek, een gezin en Radio Tour de France. Maar dat is logisch. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Quelqu'un qui m'aime. Ja, Walter Tempelman die zei ik wil best de eindredactie doen van Radio Tour de France. Maar dan moeten we wel Françoise Hardy draaien. Dus nou, belofte maakt schuld is bij deze gedaan. Tout le garçon et le fille. We gaan naar de glazen bol. Het scheelde niet veel of Gio Lippens had gisteren zijn voorsprong uitgebreid. Pogacar pakte wel de gele trui, maar won niet de etappe. En dus blijft Gio op 2 punten staan. Steven Dalebout staat erachter met 1 puntje. Teamanalisten en Sebastian Timmerman, onze man op de motor, nog altijd niet gescoord. Gio, dan mag je vandaag ook nog eens beginnen. En ik gok voor jou dat jij je geld zet op een kleine Colombiaan. Een licht gewicht. Ja, dat zou zo maar kunnen. Ja, nee, ik zit gewoon een beetje te denken, want er zijn er wel meerdere. Iguita rijdt ook nog mee in dit eerste Quintana groepje. Ik denk dat jij Quintana speelt. Nou ja, nou, maar je kunt wel in mijn gedachten lezen. Kijk, Quintana pakt elke tour of elke grote ronde waar hij uiteindelijk niet echt vol meer voor het klassement kan gaan, omdat hij het op te grote achterstand is gezet, pakt hij dan toch gewoon weer eens een keer een etappe. En dat is dan het doel in zijn tour. Hij zei ook trouwens, en dat vond ik wel opmerkelijk, toen hij in die allereerste, die heuveletappe van eergisteren, zoveel tijd had verloren. Toen zei hij, ja, dat was ook prima, want dan krijg ik meer kansen op een etappeoverwinning. En dat is het eigenlijk het enige waarvoor ik naar deze Tour ben gekomen. Kortom, je hebt wel goed geraden eigenlijk. Dus jij krijgt van mij nu ook 1 punt. Quintana is het. Heel lange antwoord voor een ja. Ja. Ja, heel goed. Je staat op 2 punten. Je had trouwens Roglic als eindoverwinnaar voorspeld. Ja, daar ga ik morgen maar eens even op terugkomen. Ja, daar moeten we nog maar eens even over hebben. Goed, gaan we naar Ton Velers. Thomas Dekker kan het eigenlijk alleen maar beter doen. Je staat nog op 0. Tot op heden. Zeker. Wie ga jij spelen? Zeker. Ik ga vandaag voor een chauvinistische keuze. Wout Poels, die krijgt nog meer vleugels in die bollentrui dan hij gisteren had. En ik hoop dat hij een etappe kan pakken. Ja, en dan ook met een beetje tijd, zodat hij dik de top 10 in kan. Zou ook mooi zijn natuurlijk. Zeker. Ja, dan gaan we naar Steven Dalebout. Onze man over het algemeen bij start en finish. Steven, als ik voor jou ook een gokje mag wagen. Ik denk Pogacar of Alaphilippe. Nee. Oh. Je had voor mij ook Quintana moeten gokken. Mm. Want ik stond vanochtend bij de start en toen liep ik langs de bus van Arkea. Toen zat Quintana daar al goed warm te fietsen. Dat betekent vaak dat ze snode plannen hebben. Nou, hij rijdt nu vooraan. Dus ik dacht, ja, dan ga ik van Quintana. Maar ja, als Gio dat ook doet, ga ik toch even mijn plan wijzigen. Oh. Want we moeten wel een beetje onderscheid gaan maken. We moeten afstand nemen van elkaar. Dus nou, haal om te beginnen eerst eens een punt. Ik heb extra. Een punt. Ja, maar nog één extra. Ja. Oh, ja, nee, oké. Dus mijn theorie is nu dat Woods en Poels elkaar gaan afmatten voor die bergpunten gedurende deze dag. En dat dan vervolgens Bauke Mollema op weg naar 10 als snelste naar boven klimt. Oh, kijk aan. Mooi. Nou, Sebastian, ga jij dan voor Pogacar misschien? Nee. Die gaat vandaag gewoon rustig. Controleren, maar controleren. Nee, de winnaar zit hier vooraan. En Robert, en Gert trouwens ook natuurlijk, die luistert ook gewoon mee. Ze zien eruit. Wij zitten inmiddels achter de achtervolgende groep. Wout Poels is vooraan volgens mij inmiddels achterhaald door een groepje met Michael Woods daarbij. Maar bijvoorbeeld Omar Freile, die keek mij eens eventjes diep in de ogen aan op de plek waar ik stond. En die slaakte een zucht. Nou, dat was geen zucht van verlichting, maar van de kou. En wij rijden nu achter een groep waar Bauke Mollema onder andere in zit. En Dylan van Baarle. En die hebben allemaal de regenjassen dik aangetrokken en dicht geritst. Er zijn renners bij die rijden met 3/4 beenstukken. Armstukken heb ik voorbij zien komen. Het lijkt wel de omloop het nieuwsblad. Het is op de sessie op dit moment ook nog maar 11 graden. Ze hebben echt in deze eerste tourweek een enorm jasje uitgedaan. Maar ik kies een renner uit de groep helemaal vooraan nu zo'n beetje. Even luisteren. Ja, hij rijdt bijna helemaal vooraan. Maar ik ga voor Michael Woods. Michael Woods, de Canadees, wint vandaag de etappe. We hebben het genoteerd. En wat heb je toch een prachtig vakantiebaantje, Sebas. Geniet ervan, joh. Vandaag achterop de motor. Wilco Kelderman staat 7 in het algemeen klassement. Het gat met gele truidrager Pogacar is groot. Maar daarachter zit het wel dicht bij elkaar. En dus liggen er kansen, denkt ook Kelderman zelf. Ja, zeker. Ik sta er goed voor en dat is het mooiste. We kijken gewoon dag per dag. Vandaag gaat het ook weer lastig zijn. Het is al een rare tour geweest, dus het kan zo dat er nog van alles gaat gebeuren. Maar ik voel me goed en ik kijk uit naar de komende weken eigenlijk. Het slechte weer, hoe verteer je dat? Ja, soms wel lastig, maar dat is voor iedereen hetzelfde. Gisteren had ik het ook even koud, maar gelukkig rijden we dan weer in de finale een paar klimmen over. En dan is het wel weer warm, maar dat heeft wel impact op je lichaam inderdaad. Je rijdt naar bekend terrein vandaag, hè? Ja, ik heb er ook gezeten na de Dauphiné. Dus ja, ik weet precies hoe alles loopt. Eigenlijk de hele etappe. Dus dat is altijd wel lekker. Die slotklim, is die lastig? Ja, hij is een beetje in stapjes. Wat steilere stukken en wat vlakker. Ja, hij is zeker niet zo lastig als gisteren, maar het is wel langer. En een slepende etappe. Dus met de regen gaat dat zeker wel zijn tol eisen. Dus ik ben benieuwd. Maar eigenlijk, op het laatst gaan we de grote weg af iets vlakker. En dan krijgen we een lastig stuk richting Tienje. En daar verwacht ik wel dat het gewoon zwaar zal zijn. NPO Radio 1. Goed, Kelderman, we zat Jan van der Putten en het NOS Journaal. Cyprus krijgt hulp uit het buitenland bij de bestrijding van de bosbranden. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen, net als Italië en Israël. Die branden op Cyprus hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost. In 1,5 jaar tijd heeft de politie bij trajectcontroles op provinciale wegen bijna 200.000 bekeuringen uitgedeeld, meldt het OM. Op 19 regiotrajecten zijn inmiddels snelheidscontroles ingevoerd. Morgen komt er nog eentje bij. 2 astronauten van het nieuwe Chinese ruimtestation Tiangong hebben voor het eerst een ruimtewandeling gemaakt. Dat Chinese station moet eind volgend jaar helemaal klaar zijn. En het aantal doden bij het vliegtuigongeluk op de Filipijnen is opgelopen naar 31. 50 mensen raakten gewond. Dat militaire vliegtuig miste volgens het leger de landingsbaan en crashte bij de doorstart. Dennis Mooij met de verkeersinformatie. In het zuiden van het land trekken de komende uren zware onweersbuien over het land. Met lokaal veel neerslag. In Antwerpen en Brussel levert dat al overlast op. Nou, dat komt dus deze kant op. Dan de files. De A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden. 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Bij Den Haag is de A12 richting Utrecht afgesloten. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Nootdorp. Verkeer van Den Haag naar Utrecht rijdt om via Rotterdam. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn heb je voor het knooppunt Beekbergen zo'n 10 minuten vertraging. En ook dat komt door werkzaamheden. Radio Tour de France, we zijn er nog tot 6 uur. We zijn onderweg naar 10 uur. En Gio, zo langzaamaan moet er misschien wel een kopgroep geformeerd gaan worden waar we nog lang tegenaan zullen kijken. Hoe is de stand van zaken? Ja, die kopgroep is er natuurlijk al een tijdje, Robert. Die 43 man, dat is natuurlijk een hele behoorlijke kopgroep die wel inmiddels uit elkaar valt op die Col des Saisies. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat Wout Poels daar nu al een tijdje alleen op kop rijdt. Hij heeft nog steeds 13 seconden voorsprong op 4 achtervolgers die ook zijn weggesprongen uit die grotere groep. En die 4 achtervolgers, dat zijn Michael Woods, een concurrent voor de bollentrui. Ben O'Connor, Nairo Quintana en Sergio Higuita. Dat zijn de 5 mannen die op dit moment de eerste posities innemen op die Col des Saisies. Het is een beetje een rare klim. We kennen hem uit eerdere Tour de France. Af en toe komt er zelfs een klein afdalingje. En dan gaat het weer behoorlijk steil omhoog. En Wout Poels kijkt nu even achterom om te zien waar die achtervolgers blijven. Ze rijden op dit moment op 8 à 9 seconden. En hij heeft nog dik een kilometer te klimmen. En het is daar onrustig daarachter. Want dan zien we meteen ook dat Quintana op de pedalen gaat staan. Die probeert nu in zijn eentje Wout Poels te achterhalen om ook bergpunten te pakken. En Woods en de rest, ja, dat blijft een beetje zitten. En daarachter dus, ja, die groep waar Sebastian Timmerman nu behoorlijk goed in de gezichten van die uitgepierde renners kan kijken. En toch ook wel ziet hoe zwaar deze klim is. Ja, zeker weten. Ja, die groep valt helemaal uiteen. Als ik naar boven kijk, een etage hoger dus, zeg maar, dan waar wij rijden. Dan zie ik een drietal rijden. Dan komt Bauke Mollema. Die probeert nu de sprong naar voren te maken. Maar ja, wat ooit de kopgroep was, een half uur geleden, 20 minuten geleden, is nu in een stuk of 5, 6 groepen uiteengevallen. Want niet ver achter Mollema rijdt nog een groep met Colbrelli. En dan kijk ik naar de baard van Quentin Parchet. Een Fransman, vorig jaar doorgebroken. Grote rode baard heeft hij. Ja, daar hangen de druppels helemaal aan. Nog net niet de ijspegels. Moet niet al te erg gaan overdrijven. Maar hij heeft het ontzettend lastig. Want hij zit op dit moment in het laatste wiel. Ik zie trouwens ook dat Dylan van Baarle op dit moment wat terugzakt in deze groep. Die nog zo'n 1,5 kilometer te klimmen heeft op deze Saisie eerste categorie, waar Henk Lubberding ooit als eerste boven kwam in 1979. Dat is de enige keer dat er een Nederlander als eerste boven kwam op deze Col des Saisies, die we vandaag vanuit de noordwestzijde hebben beklommen. Het blijft regenen op de flanken van de Saisie. Deze groep moet nog een kilometer rijden. En dan zijn zij op de top. Dus ja, die liggen toch zeker een minuut wel, misschien nog wel meer achter inmiddels op de kop van de wedstrijd. Tour Artiest. Christine and the Queens is de artiestennaam van Héloïse Letitier. Dat is een Franse zangeres, wordt ook wel de vrouwelijke Stromae genoemd. Al is haar muziek wezenlijk anders. Stond ook ooit wel in het voorprogramma van Stromae, die inmiddels is gestopt. En Christine and the Queens is nu zelf de hoofdact. Dit is Damn, Dis-moi. Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elles rient de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? T'aimes, dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds quand je te mes sabots dessus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachure. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps mentit entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi. Que faire. Christine and the Queens, kleine stap naar Gio Lippens. Top al in zicht van de eerste categorie. Jazeker, ze zijn er zelfs al overheen. Wout Poels die daar het sprintje. Het was toch wel heel leuk om te zien. Nairo Quintana die dus van achteruit, vanuit de achtervolgers, richting Poels aankwam rijden. En toch echt al die 10 punten wilde pakken voor die bergtrui. En die sprinten en die sprinten en die sprinten. En Poels zag dat net op tijd aankomen. Met de moed ervan hoop slaagde die erin om, nou, ik denk een halve centimeter voor te blijven op de streep op Nairo Quintana. Alsof het een echte sprint was voor een etappe-overwinning. Maar Poels pakt dus 10 punten. Quintana moet genoegen nemen met de punten die daar achter te vergeven waren. Dat zijn 8 punten. En daarna kwam de rest over de top. We zitten nu in de afdaling van die Col de Saisie. Echt van die hele mooie, ja, mooie lopende bochten zijn het. Niet al te scherp, niet al te veel haarspeldbochten. Dat krijgen we later in de etappe trouwens nog wel, hoor. Want die afdaling van de Cormet de Roseland, dat is een gekende. Dat is een col die we later op de dag gaan krijgen voordat we beginnen aan de afsluitende klim naar Tienje. Maar daar zitten een paar heel vervelende bochten in. En er zijn ook flink wat valpartijen gebeurd in het verleden. Kortom, daar wacht wel spektakel. Maar voorlopig, hier gaat het allemaal prima. Ik kijk ook nog eventjes naar de peloton met de gele trui daarin. Tempo wordt gemaakt door de ploegmaats van Tadej Pogacar. En zij rijden op dit moment op 5 minuten en 40 seconden van, ja, de koplopers van Quintana en Wout Poels. Over een minuut of 20 gaat beginnen in Oostenrijk de Grand Prix Formule 1. Gaan we vanzelfsprekend volgen in deze uitzending. Lukt het Max Verstappen opnieuw om een zege te boeken? Jan Lammers schuift ook zometeen aan voor de analyse. Ondertussen is in het Kralingse Bos al bezig de 72e editie van het CHIO. Ed van der Bent, goedemiddag. Goedemiddag. Jij kijkt nu naar de springruiters. Krijg je veel Nederlandse combinaties te zien? Ja, we zijn met de vierde starter, dus overigens ook een Nederlander, zijn we van de 42, die gaat zo beginnen. Er zijn totaal 11 Nederlandse combinaties, dus zeg maar een kwart. En ja, daaronder overigens maar 2 Nederlandse ruiters die vrijdag deel uitmaakten van het winnende landenteam. Want wie niet zullen starten zijn Michael van der Vleuten en Willem Greven, die volgens mij overigens wel zeker zijn van uitzending naar Tokio. Maar wie wel starten straks is Mark Houtsager. Niet met zijn paard Dante, maar met zijn paard Calimero. Dante reed hij vrijdag. En wie ook nog zal starten straks als het lid van het kwartet dat hier dus op het podium prijkte als eerste. Frank Schuttert, hij rijdt het paard niet Lionel D., maar hij rijdt hier straks het paard Carolina. En met die Lionel D. staat hij overigens in het B-kader. Dat betekent dus dat chef de keeper Rob Erens waarschijnlijk al zeg maar een beetje zeker is. En dat hij niet meer de verrichtingen hoeft te zien van Michael van der Vleuten en Willem Greven. En wie dan verder nog op de achtergrond is voor uitzending naar Tokio. Ja, Harry Smolders, die is er niet bij, want die is in knokken. Zeer recent is hij gevallen, heeft hij van het paard heeft hij een rib gebroken. Die is waarschijnlijk zelf alweer goed in staat om dan naar Tokio af te reizen. Maar dat horen we dus allemaal morgen. Het is overigens een heel lastig parcours, want dat geeft dus wel. Want wie zijn dan die andere Nederlanders, die 9 anderen die er dan overblijven? Dat zijn heel veel jonge combinaties, talentvolle ruiters die dan een kans krijgen. Maar ja, ze maken dan op zo'n heel zwaar parcours van de Olympisch parcoursbouwer Santiago Varela maken ze heel veel fouten. Ja, het zijn verwarrende tijden voor de Sloveense wielerfans. Vreugde en verdriet wisselen elkaar natuurlijk af met die ontketende Pogacar en de afgestapte Roglic. Edwin Cornelissen peilde de Sloveense stemming. Today Pogacar dropped a bomb on the Tour de France and put in a performance that would change the shape of the whole race. Tja, wat moet je als Sloveen nou vinden van de dag die was? Enerzijds Pogacar met zijn succes en aan de andere kant het drama Roglic. Afgestapt na weer een dag lijden op de fiets. Primoz Roglic, the next casualty. After having started fairly well, he lost contact and his Tour de France hopes would fade. I'm very happy because of the Pogacar and I'm very sad because of the Roglic, because we love Roglic very much. He's very special. Ja, zegt deze dame, wij zijn allemaal fan van Roglic en dat is omdat hij wel een soort van X-factor heeft. Het is gewoon een geval apart. We can say this is a factor X or something. Roglic as a person, as a ski jumper and then as a cyclist. So this is something really, really special. So it's like a fairy tale almost. Yes, yes, it's like a fairy tale. Om hem dan zo kapot te zien gaan in de eerste week van de Tour door valpartijen notabene, ja, dat deed pijn. That's a sad story, I can say. And I feel sorry for him. En dan ging hij toch steeds maar weer door, hè? Want ja, het is wel een vechter. Yes, that's true. He's a big fighter and he's a big spirit. Maar dat Roglic nu besloten heeft om de strijd te staken, ze vindt het een verstandige keuze. De Tour is verloren, hij kan zich beter op andere doelen richten. To stop this race and to prepare for the Olympics, perhaps for Vuelta, I don't know. En dan is er de man die vorig jaar de Tour won en nu weer dat geel stevig om de schouders heeft, Tadej Pogacar. Ook een geval apart. He's also very special, but he's a complete cycling person. Dat is toch de jongen die altijd met het wielrennen is grootgebracht. He's cycling from I don't know five when he was 5 years old. En hij is natuurlijk fantastisch, hè? Betaalt zich ook zo uit. I think that he will win this race and he will win many, many, many races. Pogacar is really something big. Dat is hij zeker. Edwin, via die Sloveense supporters ben je nu onderweg richting Tienje. Twee jaar geleden, weten we nog, zou de etappe finishen in Tienje. Ja. Maar toen, ja, die hagelsneeuw, modderstromen, van alles en nog wat. We hebben van Sebas al gehoord dat het vandaag slecht weer is. In ieder geval koud en wat regen. Hoe is het bij jou nu daar? Nou, het is wel mooi. Ik ben vanochtend het parcours opgegaan en ik heb die laatste calls allemaal gereden. En dan heb ik eigenlijk alleen maar door de wolken heen gereden. Alleen maar regen horen vallen. Die wegen die inderdaad hartstikke nat werden. Wel begaanbaar. Hè? Het gaat allemaal gewoon door. Dat kan je wel zien. Het publiek staat allemaal nog wel langs de kant. Allemaal met poncho's aan, paraplu's. Het is echt afzien ook voor die toeschouwers. Ik kwam bij Tienje aan zojuist en daar heb je een aantal van die halve tunnels, zeg maar, van die overkappingen. En daar stonden allemaal mensen te schuilen, uren voordat het peloton in de aantocht is. Je merkt ook dat de temperatuur behoorlijk aan het dalen is. Hier in Tienje is het denk ik een graad of 7 nu. Bij de vorige call was het een graad of 6. Dus in dat opzicht is het wel afzien, ook voor de renners. En ik sprak daar bijvoorbeeld bij die vorige call ook een man die zat te vertellen van, ja god, het is natuurlijk niet vergelijkbaar met die modderstromen, die aardverschuivingen van 2 jaar geleden. Maar hij mocht zijn camper bijvoorbeeld niet in eerste instantie bij de top van die kool neerzetten, omdat er nog wel eens wat steenslag kan zijn. Dus hij werd vriendelijk verzocht om die camper eventjes iets verderop te parkeren. Maar goed, het parcours dat ligt er verder wel gewoon bij natuurlijk. Ik moet zeggen, het laatste stuk naar Tienje, daar zie je dat het asfalt ook niet zo best is, dat het echt een beetje glad eruit ziet, hè? Dat je dit echt zo ziet weerspiegelen. Dus daar zullen de renners nog best wel even moeten uitkijken dat ze niet een schuiver zullen maken. Maar toestanden zoals in 2019 met die aardverschuivingen en die modderstromen, dat komen we gelukkig niet tegen dit jaar. Elke dag in onze uitzending zoekt Steven Dalebout naar de meest kleurrijke personen uit die geweldige geschiedenis van de rondtrekkende tourcaravaan. Opmerkelijke bezoekers met opmerkelijke verhalen. Nou, vandaag acteur Ben Stiller. Pour le tournoi champion parti ce matin, roule, roule avec un train. Als je Ben Stiller uitnodigt in de Tour de France, dan zul je het krijgen ook. Zo'n bezoek gaat niet ongemerkt voorbij en kan je Tour zelfs ruïneren. Dat ontdekte Lance Armstrong in 2009. Ben Stiller is een zeer succesvolle Amerikaanse acteur, regisseur en ook komiek. Je kan hem ook kennen als Greg Fokker in de film Meet the Parents. Kevin, your old boyfriend? Thanks, Dad. Well, yeah, Kevin was Pam's fiancé. Oh! Oh! Oh! Oh! Maar Stiller is ook een enorm groot wielerfan. En hij is goed bevriend met Lance Armstrong. You know what? He's a great person. And he does, hanging out with him, if you ever hang out with him at all, it's very humbling. You know, like, you could be out to dinner with him and, this actually happened to us. Like, we were out to dinner and a guy comes up and he sees me and Lance. And he's like, Lance Armstrong. Awe-inspiring. Awe-inspiring. And he looks at me, fucker. Quelle chance, le col est à trois quarts d'heure, et ça grimpe. Op 7 juli 2009 is Ben Stiller te gast in de Tour. Armstrong's Astana-ploeg is zich aan het warmrijden voor de ploegentijdrit. Maar de fiets van Armstrong is nog onbemand. En als Stiller op die fiets gaat zitten, schieten bij de mechaniekers de vlekken in de nek. Careful, careful, careful. Een halve seconde stopt Stiller. Een halve seconde denkt hij na en beseft hij dat deze fiets is afgesteld als een Formule 1-wagen. Elke verschoven millimeter kabel kan een catastrofe in de Astana-ploeg veroorzaken. Maar dan stapt Stiller toch op. Hij begint warm te draaien en aan die versnellingen te trekken, totdat Lance Armstrong eraan komt en een man in spijkerbroek ziet die zijn fiets te grazen neemt. Gast, zegt Armstrong, dit is de Tour de France. Ik kan zo in de ploegentijdrit het geel pakken. En jij zit hier met fiets af te raggen? Dude, we are at the Tour de France. An important day, the team time trial. You know, I had a chance to take the yellow jersey and somebody's on my bike. Van mijn fiets af, zegt Armstrong. En zonder hem te beschadigen. Not only get off, but get off it carefully. Okay. Jesus, just carefully. Maar als Armstrong daarna op de fiets stapt, horen hij en zijn mechaniekers een tik. De fiets moet uit elkaar. Greg Fokker heeft hem gemold. De trappers gaan eraf, het bracket wordt vervangen, trappers gaan er weer op, maar de tik zit er nog steeds. Mechanieker Alex Westman is bijna ten einde raad en gaat op de grond liggen. Dan valt zijn oog op een schakeltje van de ketting. Dat is verbogen en staat op het punt te knappen. De ketting wordt vervangen en met nog 5 minuten te gaan verdwijnen Armstrong en zijn ploegenoten richting de start. Het ongelofelijke gebeurt. Ondanks Ben Stiller wint Astana die dag de ploegentijdrit. Ja, een heerlijk verhaal andermaal gemaakt door Steven Dalebout over Ben Stiller die de Tour de France bezoekt. Ja, het is en blijft gevaarlijk om je in de omgeving van Lance Armstrong te begeven, Gio. Dat moet je ook normaal gesproken niet doen. Zeker niet aan zijn fiets komen. Zeker niet aan het materiaal komen waarmee hij had moeten presteren. Maar we kijken nu gelukkig naar een hele andere Tour. Een Tour waarin we één koploper hebben, Nairo Quintana. Die is weggereden bij Wout Poels na die beklimming van de Col de Saisie. Ze zijn bijna beneden en dan kunnen ze gaan beginnen aan de eerste col van buitencategorie. De Col de Dupré. En dat is eigenlijk een soort tweetrapsraket. Want als we daar boven zijn, krijgen we een heel klein hupje, een heel klein afdalingje. En dan gaat het weer naar boven, naar de Cormet de Roseland. Terwijl ik nu kijk naar een andere Colombiaan die aansluiting krijgt bij Quintana. Na Iguita, die krijgt de aansluiting. Ja, dan zal de rest er zo meteen toch ook wel aankomen. En dan hebben we die oorspronkelijke kopgroep weer compleet. Wout Poels, Michael Woods, Ben O'Connor, Nairo Quintana en Sergio Iguita. Op 1 minuut en 4 een groep met Bauke Mollema. En op 6 minuten het peloton. En daar zag ik wel wat beweging. Want er kwamen toch ook wat andere ploegen naar voren. Die mannen hoog in het klassement hebben. Ver achter Tadej Pogacar. Maar die beginnen zich nu zorgen te maken over hun eigen klassementen. Want er rijden nogal wat mannen mee die gevaar opleveren voor de renners die in dat peloton zitten. Bijvoorbeeld Guillaume Martin, die staat op 7.28 van Pogacar. Ben O'Connor staat op 8.13. Wout Poels op 8.51 en Bauke Mollema op 11.35. Kortom, daar wordt wel gereden. Dat is trouwens, ik ben benieuwd waar Sebas nu zit met de motor. Want Sebas, ben jij opgerukt tot bij de eerste 5 of zit jij nog steeds in die hele grote groep die erachter rijdt? Waar zitten, ja, dat zijn allemaal plukjes renners en daar ergens tussen zitten wij. Ik heb Mollema nog niet gezien. Volgens mij rijdt nu achter Kenny Elizonde die in de remmen knijpt. Ja, dat is die kleine Fransman inderdaad. En die zit op deze kletsnatte weg. Gelukkig is het wel een mooie, goed geasfalteerde afdaling van de Saisie in het wiel van, even kijken, Niels Poliet lijkt me dat. Die boomlange Duitser, ploeggenoot van Kelderman en van Ide Schelling. En overal rijden individuen, plukjesrenners met z'n tweeën, met z'n drieën. Daar ergens voor moet Bauke Mollema rijden. Achter ons ergens rijdt in ieder geval inmiddels Dylan van Baarle. Die ging echt heel behoedzaam naar beneden en die zijn wij voorbij gegaan. Nu ook nog een verkeersdrempel, alsof het allemaal nog niet genoeg is op de route. En zo glijden wij en rijden wij met een gangetje van zo'n 70, 80 kilometer naar beneden. De laatste kilometer zo'n beetje van de afdaling van de Saisie. En dan kunnen we ons gaan opmaken voor die Col du Pré. Die eerste col inderdaad van buitencategorie uit deze Tour. En dat is dan het kleine broertje van de Cormet de Roseland. Want hij ligt er echt maar een kilometer naast zo'n beetje. Luister nog even mee met de koersradio. Nou, ik kon het niet helemaal goed horen, want die stoort enorm door het hondenweer. Ja, het zijn moeilijke omstandigheden voor alles en iedereen. Wat ook te denken, tuurlijk voor de renners, maar sowieso van alle chauffeurs in de caravaan die zich in deze helse omstandigheden over het parcours moeten begeven. In deze negende, is het inmiddels, hè? Ja, negende etappe van de Tour de France. Met de motor zijn we ook beneden. We gaan eens even kijken zometeen of we bij de groep van Bauke Mollema kunnen komen. Goed, we gaan iets eerder naar het NOS-journaal dat u van ons gewend bent. Niet om 3 uur, maar iets voor 3 uur om niks te hoeven missen. Zometeen ook van de start van Max Verstappen natuurlijk bij de grote prijs van Oostenrijk. Geef mij nog even de gelegenheid om u te zeggen dat als u een vraag heeft aan een van ons, dan kan dat via de NPO Radio 1 app. En de leukste, de meest originele, of de beste, die halen we er dan uit eventueel voor een NOS-wielershirt. Gewoon even indienen via de NPO Radio 1 app. Graag tot zo, na het NOS-journaal van 3 uur.

In de Filipijnen is het aantal doden door een ongeluk met een militair vliegtuig opgelopen naar 31. En de autoriteiten vrezen dat dat aantal nog verder oploopt, omdat er nog 17 vermisten zijn. In de provincie Sulu, in het zuiden van de Filipijnen, raakt het vliegtuig door nog onbekende oorzaak van de landingsbaan. Ongeveer 50 mensen liggen in het ziekenhuis. De bemanning van het Chinese ruimtestation in aanbouw heeft voor het eerst een ruimtewandeling gemaakt. Twee van de drie astronauten bevestigden een mechanische arm aan de buitenkant van het station. De ruimtewandeling duurde 7 uur. De eerste module van het Chinese station werd eind mei gelanceerd. Eind volgend jaar moet dat station klaar zijn. En het weer van het zuiden uit onweersbuien. Plaatselijk valt er veel regen. Het is 19 tot 22 graden. Morgen droog en wat zon en een graad of 20. Dennis Mooij bij de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je nu zo'n 20 minuten vertraging tussen Naarden en Muiden. Dat heeft te maken met de werkzaamheden dit weekend op de A9. De A12 Den Haag-Utrecht, die is dicht tussen knooppunt Prins Klausplein en Nooddorp door een ongeluk. En daardoor loopt het ook vast op de A4 vanuit Rotterdam. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt daarom het beste om via Rotterdam over de A13 en de A20. Ook werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn heb je daarom een 10 minuten vertraging nu. Met Robert Meder en Gert van Hof. De renners in de Tour zijn op weg naar Tienje. Gaan dwars door de Alpen. Maar het wielrennen moet vanmiddag wel de aandacht delen met de grote prijs van Oostenrijk. Maar omdat ze daar nog bezig zijn met een opwarmronde, gaan we toch snel naar Frankrijk. Want Gio, hoe gaat het vooraan? Nou, het gaat niet geweldig goed met Wout Poels, want die heeft zojuist moeten lossen uit dat groepje van 6 man dat op kop rijdt. Hij heeft Michael Woods onder andere moeten laten gaan. Die zakte ook eventjes af, maar die had daarna nog een versnelling in huis, waardoor hij weer de aansluiting kon krijgen bij de anderen. Bij Ben O'Connor, Nairo Quintana, Sergio Higuita en Lucas Hamilton. Ja, dat is wel heel verwarrend, hè. Als je aan de ene kant die Red Bull ring ziet in Oostenrijk en aan de andere kant de klimmen in de Alpen, ja, dan wil dat nog wel eens eventjes verschieten. Jammer dat Max van der Poel naar huis is, hè? Max van der Poel, ja, die had het denk ik heel goed gedaan in die etappe van vandaag. Maar goed, die 5 die hebben nu een voorsprong van 16 seconden op Wout Poels. Een voorsprong van 1 minuut en 40 seconden op de groep met onder andere Bauke Mollema. En 6 minuten en 35 seconden alweer op de groep met de gele trui. Dus er zijn er een paar die zich heel erg rijk mogen gaan rekenen. Maar die schieten straks de top 10 in. Jan Lammers is binnen. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je er zin aan? Ja, absoluut. Het wordt weer leuk. Ja? Hoe weet je dat? Dat gok ik eigenlijk, moet ik zeggen. De top 5 mensen staan allemaal op dezelfde band, op de zachte band. Gasly en Tsunoda van het AlphaTauri-team zijn de eerste die op de zachte band staan. Hamilton staat op een 4e plaats, waar hij normaal niet staat. En natuurlijk Norris op zijn 2e plaats, met uiteraard Verstappen op pole. Kortom, ja. Een top, sowieso 6 die we niet gewend zijn. Dus dat kan wel wat tumult veroorzaken. Het wordt weer een pitstrategie natuurlijk vanmiddag ongetwijfeld weer qua bandenwissel. Ja. Laat maar eens kijken, want volgens mij, mijn hand is de start aanstaande, of niet? Ja, die is zeker aanstaande. De coureurs die sluiten nog aan. Ik zie een Haas voorbij komen. De jongens die zijn gewend aan de plekken helemaal achteraan. Die laatste rijden, Mick Schumacher en Nikita Mazepin. En helemaal vooraan staat natuurlijk Max Verstappen. Maar ja, die lampen die gaan pas in werking op het moment dat iedereen zijn plek heeft ingenomen. Zover is het nog niet. Er zijn er nog 4 die nu precies die voorwielen in dat hokje moeten zetten. Niet eroverheen, want dan heb je meteen een straf aan je broek. Maar nu sluit de laatste aan en dan kan zo meteen die wedstrijd beginnen over in totaal 71 ronden. De lampen zijn nu allemaal aan. De rode lampen als ze uitgaan, dan zijn ze weg. Max Verstappen goed weg, zo lijkt het. Norris ernaast, Verstappen snijdt naar binnen. Wil per se de eerste plek vasthouden. Sergio Perez ernaast en de Mercedes sluiten aan op de plaatsen 4 en 5. Dus in feite geen verandering van positie, zo lijkt het. Verstappen neemt meteen het initiatief. Norris zit er vlak achter. Dan Sergio Perez in de tweede Red Bull. Lewis Hamilton in 4e positie probeert nu binnendoor te komen bij Perez. Komt er waarschijnlijk net iets ruimte tekort. Bottas laat een klein gaatje vallen. Daarachter zit Gasly en dan volgt Tsunoda. En ja, daar is toch Perez die zich breed moet maken om Hamilton achter zich te houden. Hamilton die helemaal niet gewend is om te om te starten vanaf de tweede rij, vanaf de vierde plek. Die wil terrein goed maken, want je ziet natuurlijk heel in de verte dat Verstappen probeert om verder een afstand te creëren tussen hem en de achtervolgers. De Ferraris komen naar voren, die hebben niet geweldig getraind. Die stonden op de 11e en de 12e plaats. En ik zie dat er meteen al een safety car in de baan komt. Safety car in de baan, wat is er gebeurd? Is er iemand afgegaan? Zo te zien, ja, het is de Alpine. Het is een van de Alpines die in de fout gegaan is. En dat betekent nu meteen, Ocon die daar naast de baan staat, dat het tempo meteen uit de race is. Nu al een safety car in de eerste ronde. Ja, Jan, hij was zo goed weg. Ja, maar ja, hij zit hier echt in het gedrang. Max had een feilloze start. Ja. Maar ja, je ziet dat Ocon, waar nu de race voor onderbroken is met de safety car, die zat letterlijk gewoon in de sandwich. Ze kwamen met z'n tweeën naar binnen. Hij kon geen kant op. Dus zijn rechtervoorwiel brak af. En hij is daardoor aan de kant van de baan gekomen. Dus die moeten ze even weghalen. Dus we krijgen straks een herstart, maar dan wel een rollende. Sebas, heb jij enig zicht op Wout Poels? Ja, die rijdt ongeveer een seconde of 10, 15 achter de koplopers op dit moment. Hij heeft zijn ploegleider bij zich. Krijgt wat verzorging. Ja, jammer dat hij dat groepje daar vooraan met Woods en Quintana natuurlijk onder andere erbij, dat hij die heeft moeten laten gaan. We zijn begonnen aan de Col du Pré. Dat is nu nog een hele mooie brede weg. Dat gaat dadelijk veranderen. Want we kennen hem van een paar seizoenen geleden. Toen zijn we ook in de Tour de France hier al overheen gereden. Toen voor het eerst. Dit is volgens mij de tweede keer dat we hem beklimmen. Het begin is dus mooi breed. Maar na een paar kilometer, ja, dan wordt hij behoorlijk smal. Echt tussen de weilanden door. Meer dan 12,5 kilometer in totaal lang. 7,7% gemiddeld. En dan gaan we naar een hoogte van 1748 meter. Dus de buurman dus van de Comet de Roseland. Als we de Col du Pré hebben beklommen, slaan we linksaf. En dan rijden we langs het Lac du Roseland naar de top verder van de Comet de Roseland. Wout Poels ziet daar voor zich uit. Hij gaat nu weer staan op de pedalen in die mooie bolletjestrui. De witte trui met de rode bollen. Die is al heel lang in bezit is van allerlei Nederlandse renners. Alleen Mohoric heeft er één dag in gereden. Het was de enige niet-Nederlander die in die bolle trui reed. Hij ziet ze rijden. 15 seconden hoor ik nu op de koersradio. Is het maar. Ja, kom op Wout. Even trappen en dan ben je erbij, Gio. Ja, zeker, want hij komt er echt wel aan, hoor. Het is nu nog maar 9 seconden zelfs, dat verschil tussen die 5 koplopers en Wout Poels. Poels die van de kopgroep de op 1 na best geclasseerd is. Want Ben O'Connor die staat nog net iets hoger. Die staat op 8 minuten en 13 seconden van de gele trui van Pogacar. En ik had het net al over dat er dus een paar man waren daar vooraan die als een komeet de top 10 in zouden knallen op het moment dat ze deze voorsprong op dat peloton, hè, 7 minuten is het nu, als ze dat kunnen volhouden. Want ook Wout Poels staat op 8,51, dus ook die komt hard dichterbij. En dan gaat hij in één keer gewoon meespelen in dat klassement. Net als die Ben O'Connor. Quintana weet gewoon dat hij het niet meer doet voor een goed klassement, maar dat hij het doet voor een dagzege. En daarachter, ja, dat wordt wel gereden. Onder andere door Omar Fraile. Ik zie daar ook Bauke Mollema zie ik daar rijden. Warren Barguil, dat zijn de mannen die op dit moment op 2 minuten en 5 seconden rijden van de koplopers. Ja, dat is nog niet helemaal gespeeld. Maar ja, als je naar de gezichten kijkt, dan lijkt het er toch op dat daar niet heel veel leven meer in zit. Dus ik ben benieuwd of er nog één van die mannen, Alaphilippe zit daar ook bij, Sepp Kuss zit daar ook bij dus in die groep van achtervolgers, of er nog één van die mannen in staat is om op één van deze klimmen, misschien wel deze klim van buitencategorie, de versnelling te maken en dan een sprong te wagen in de richting van de kopgroep. Maar voorlopig is dat verschil nog groot. 2 minuten dus tussen de koplopers, waar Wout Poels inmiddels op 5 seconden van de echte koplopers is gekomen. 2 minuten dus tot de groep met Mollema. En 7 minuten tot aan het peloton met Pogacar. Goed, even kijken of het weer koers is in Oostenrijk bij jou, Hans. Ja, de safety car die gaat zo verdwijnen. Dat is al aangekondigd in beeld. En dat betekent dat Max Verstappen, die mag als eerste, omdat hij op kop rijdt, bepalen wanneer er weer echt gas gegeven wordt. Dat zal hij zeker gaan doen. Maar ze zitten vlak achter hem, zitten ze een beetje te draaien en te doen. Want met name Lando Norris die prikt hem bijna in de versnellingsbak bij Verstappen. Achter de schilder verrekte weinig. En Perez zit er ook heel kort op. Maar nu is er gas gegeven. En nu valt Perez buitenom Norris aan in de eerste bocht. Hij moet buiten de baan en moet over de track limits heen, Sergio Perez. Om die plek te bemachtigen. Maar Norris probeert zich zo breed mogelijk te maken. Terwijl Verstappen echt meteen met een paar hele grote stappen wegrijdt. En dan Norris. Hij behoudt zijn tweede plaats. Dan komen de twee Mercedes dichter. Bij de twee Mercedes in de buurt van Perez. De teamgenoot van Verstappen die op de derde plek rijdt. Gasly en Tsunoda met de Alfa Tauri's daarachter. En dan volgt Lance Stroll. De auto uiteraard. Hij is weg. De auto nog een keer Norris. Binnendoor en Perez. Naast elkaar Perez die nu het grind in gaat. Perez het grind in. Hij kan de auto onder controle houden, maar hij wordt ingehaald. Hij wordt ingehaald door een heleboel concurrenten. Daar gaat de teamgenoot van Verstappen toch de fout in. Hij probeert daar zoveel mogelijk een slaatje te slaan uit die situatie om de aanval te openen op Norris, die verrassende McLaren-coureur die op de tweede plek rijdt achter Verstappen. En het lukt net niet. Buiten de baan, dan de grindbak in. Terugsturen op de piste. En ja, dat kost hem toch diverse posities. Verstappen in ieder geval aan de leiding in Oostenrijk. Ja, Jan Lammers, dan hoopt Perez een slag te slaan in het voordeel ook van Max Verstappen. Is het eind van het liedje dat Perez naar achteren gaat, een aantal plaatsen moet inleveren en dat Hamilton nu gewoon derde is? Ja, ik denk dat er nog wel iets gezegd gaat worden. Er wordt wel even naar gekeken, hè, want forcing another driver off the track. Hè, vooral dat je een andere rijder van de baan afduwt. Ja, dat dus in het geval van Norris. Ding. Ja, dus Norris, daar wordt nog wel naar gekeken. Maar het was in ieder geval voor de tv-kijker een geweldige eerste ronde. Want ze zaten echt vol, allemaal naast elkaar. Norris, Perez, Hamilton, Bottas. En zelfs Hamilton, die liet zich even verrassen door Bottas. Inmiddels zit Hamilton er weer voor door al het tumult wat gebeurde doordat Perez van de baan afging. Perez rijdt nog wel, maar hij moet wel nu hard werken voor zijn geld, want voor zijn pesos. Op tiende plaats ligt hij nu, dus hij kan aan de bak. C'est la joie du sport, la joie de la musique. Radio Tour de France, c'est la joie. Oh là là. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo, hoy sé que tú ya no me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día Juanes, een zanger uit Colombia, voor alle duidelijkheid. La Camisa Negra, het was een grote hit in 2006. Ja, zomerse muziek. Speciaal voor jou, Sebastiaan. Oh, ja, kijk, zo klink ik als ik mijn mondkapje ophoud. Dus ik doe hem er eventjes af. Anders klinkt het echt alsof ik in een badkuip zit. Maar ja, ik zit als het ware natuurlijk ook in een soort van badkuip met al die regen die naar beneden komt. Het is wel weer ietsje warmer geworden trouwens. 13 graden zo aan op de Col du Pré. Wout Poels helaas weer gelost uit de kopgroep. Hij heeft Higuita, O'Connor, Quintana, Woods en Hamilton andermaal moeten laten gaan. Knokt nu omhoog in de bolletjestrui die hij gisteren natuurlijk wist te veroveren. De organisatie had trouwens wel een rekenfoutje gemaakt. Die was een doorkomst van Michael Woods vergeten om mee te rekenen. En het terechte protest van de ploeg van Woods werd gehonoreerd. Maar ja, dit is natuurlijk geen goed nieuws voor Poels, want hij is eraf. En Michael Woods ziet het. En die rijdt inmiddels één etage hoger alweer. Tussen de alpenweiden van de Col du Pré, waar normaal gesproken de bruin gekleurde Tarantaise koeien staan te grazen. Maar die hebben nu ook de beschutting opgezocht tegen de regen. En Woods ziet dat Poels eraf is en die zet nog een keertje aan. Dat is de strijd in deze etappe om de bergpunten natuurlijk. Dit is een buitencategorie. Hier kan die Canadees Michael Woods, die door een valpartij al heel veel tijd verloor eerder in de Ronde van Frankrijk, kan een slag slaan. Mooi om te zien als ik naar boven kijk. Ja, Gert vraagt het wel eens. Kijk naar links, kijk naar rechts. Nou, naar links kijken heeft geen zin, want dan zie ik de mist. Maar als ik naar rechts kijk, dan zie ik die Alpenweide. En ik kan aan het publiek en de gekleurde paraplu zien waar we naartoe moeten. Die weg die krult in een S-vorm zo heel mooi naar boven toe. Ook trouwens wel richting de bewolking. Poels dus inmiddels een seconde of 20 achter de koplopers. Waar het O'Connor nu is die de kop heeft overgenomen na nog geen 20. Het zijn er 15, denk ik zo'n beetje. Maar wat is eigenlijk het verschil, Gio, van de groep van Bauke Mollema? Dat die groep die rijdt op dit moment op 2 minuten en 24 seconden. En er komt eindelijk een beetje actie in die groep. Want het is Sepp Kuss, de Amerikaan uit de Jumbo-Visma-formatie. Ja, hij heeft natuurlijk alle vrijheid vandaag. Ook na het wegvallen natuurlijk van Primoz Roglic. Dat was eerder deze week natuurlijk al bekend dat hij wegviel. Maar nu dan definitief uit de Tour. En Vingegaard, die dan weliswaar nog in de top 10 staat in het klassement. Wout van Aert natuurlijk op de tweede plek in het klassement. Maar Kuss mag nu gewoon voor eigen kansen gaan rijden. En hij is de man die wegrijdt uit die achtervolgende groep, waar de rest nog voorlopig keurig blijft zitten in die erbarmelijke omstandigheden. Op kop van die groep rijdt trouwens de winnaar van gisteren, Dylan Teuns. Geweldig als je 2 dagen achter elkaar zulke benen hebt. Maar Teuns voelt zich blijkbaar opnieuw goed en zit dus blijkbaar zit opnieuw in een kansrijke groep. Want met die 2 minuten en 25 seconden verschil is het nog steeds niet helemaal gespeeld, hoor. Want als we straks boven zijn op die Col du Pré, dan krijgen we dus dat kleine stukje vlak. Een beetje klimmen nog, een beetje een afdalingje. En dan gaan we nog even door naar de Cormet de Rosellon. Dan gaan we naar 1968 meter. En dan is er een hele, hele, hele lange afdaling in de richting van de voet van de Monte de Tigne, de klim waar Mikael Rasmussen in 2007 zijn grote slag sloeg in die Tour de France. Hij pakte daar het geel na een geweldige solo. Maar ja, we weten ook hoe dat is afgelopen. Later werd hij uit koers gehaald. In Po was dat, toen ze in de Pyreneeën zaten. Kortom, dit is wel een berg met een korte, met een beetje geschiedenis. Want dat is eigenlijk de enige keer dat ze daar boven zijn gekomen. Het is trouwens ook het trainingskamp, het vaste verblijf van een ploeg als Jumbo-Visma, zodat zij dus iedere meter van die beklimming kennen. Misschien dat Kuss daarom probeert weg te rijden uit die achtervolgende groep die nu er rijdt op 2 minuten en 33 seconden. En ik zie Geraint Thomas lossen uit het peloton. Of is het wel echt lossen? Gaat hij alleen misschien zijn regenjekje inleveren bij de ploegleiderswagen? Thomas niet in beste vorm, dat weten we. De kopman bij Ineos is op dit moment Carapaz. En die zit gewoon bij Pogacar in het peloton op 7,5 minuut van de koplopers. De Formule 1 heeft het vrij lang moeten doen zonder publiek of een beetje publiek. Nu de Grand Prix van Oostenrijk, Hans van Lozenoord. En ik zie af en toe een oranje zee passeren. Ja, dat klopt. Er zijn heel veel toeschouwers uit Nederland naar Oostenrijk gekomen, naar Stiermarken om precies te zijn. En die moedigen Max Verstappen aan natuurlijk. En nou, dat doen ze goed, want Verstappen gaat nog steeds aan de leiding met een een ruime voorsprong overigens. Terwijl achter zijn rug, daar ontspint zich een bikkelhard gevecht tussen Lando Norris en Lewis Hamilton. De twee Britten, de 21-jarige, de jongeling in de McLaren, die probeert om zich zo breed mogelijk te maken. Hij ging al een keer over de curbstones heen bijna, met het risico dat je dan de onderkant van die auto beschadigt, om Hamilton achter zich te houden. Hamilton op zijn beurt verremde zich al een keer. De rook sloeg van de banden. Want ja, hij laat zich niet zomaar inhalen, terwijl we nu bericht krijgen dat het inderdaad, wat Jan Lammers al aangekondigd heeft, de wedstrijdleiding kijkt naar het incident tussen Norris en Perez. Dus daar gaan we straks nog even wat van horen. Die gingen naast elkaar door de bocht in plaats van achter elkaar. Dus misschien dat Norris daar nog een berisping voor krijgt. Misschien ook niet. Ja, op een gegeven moment is het toch ook wel echt racewerk. Daar kun je wel overal straffen voor gaan uitdelen. Maar goed, voorlopig rijden ze op de plekken 2 en 3 op 5,7 seconden achter Max Verstappen. En Hamilton en Bottas op de plekken 3 en 4. Het verschil daar is meer dan 3 seconden. Bijna 6 seconden inmiddels al. Jan, is dat niet exorbitant veel? Ja, Max heeft echt de cruise control aanstaan. Want hij rijdt zo constant en snaarstrak. En het is natuurlijk fijn om te weten dat je Norris achter je hebt als buffer. Zeker als je weet dat hij ook nog straks waarschijnlijk wat straf krijgt. Ja, wat zou hij kunnen krijgen? Nou, ik weet het niet. Misschien 5 seconden of zoiets. Dat zou wel fair zijn. Minimaal fair zijn. Want ja, als je aan de buitenkant gaat inhalen, dan weet je wel als coureur dat je jezelf kwetsbaar maakt. Dus 5 jaar geleden zou ik zeggen, ja, dat is een race-incident. Moet die meneer aan de buitenkant gaan zitten. Maar tegenwoordig wordt alles snel bestraft. Dus hij zal wel een tik op zijn vingers krijgen. Maar voorlopig is het ook goed om te zien dat de andere, rode banden mannen, die komen langzaam binnen. Alleen Stroll en Vettel moeten nog binnenkomen uit de top 10. Voor de rest gaan ze nu wisselen, degene die dus met de zachtere band gestart zijn. Maar Verstappen in ieder geval helemaal crescendo, gaat super. In hoeverre gaat Norris in staat zijn om Hamilton achter zich te houden op basis van wat die auto's kunnen presteren? Nou, je zag net al eventjes dat Hamilton wat dichter achter Norris kwam. En dan verlies je toch ook een stukje neerwaartse drukt op je vleugels vanwege de turbulentie. En daar begon Hamilton al met een wiel te blokkeren. En als je dat een paar keren hebt, dan raakt ook je wiel uit balans. Oftewel je auto uit balans. En dan kun je jezelf natuurlijk wel in de voet schieten. Dus Hamilton moet daar wel voorzichtig mee zijn. Dus ik denk niet dat hij echt in staat is nu om hem in te halen. Dat zal echt met de pitstops moeten gebeuren, met een under of een overcut. Oftewel eerder of later dan de ander binnenkomen. Perez, Hans, heeft zijn inhaalactie moeten bekopen met een inmiddels 8e plaats. Slaagt hij erin om terug te komen? Ja, hij is al iets teruggekomen, want hij lag net ook nog 11e. Dus hij is al een paar coureurs ondertussen gepasseerd. En nu in het duel met een van de Ferraris. Perez, die moet zich langzaam maar zeker naar voren wurmen. En de verschillen zijn wat dat betreft vrij klein in die groep. Als je kijkt naar het verschil ten opzichte van de eerste man Verstappen, ja, dat verschil wordt alleen maar groter. Want Vettel, die dus op de 5e plek rijdt op dit moment, die zit al bijna op een halve minuut. Zo groot zijn die afstanden op dit moment. En Verstappen, ja, hij heeft 6,7 seconden op Norris. We wachten nog steeds op uitslag van de wedstrijdleiding. Die komt maar niet. En we weten natuurlijk ook niet op dit moment wanneer de eerste pitstops gaan komen. Want het is niet alleen zo dat de weersomstandigheden anders zijn dan vorige week. Ook wordt er gereden op zachtere banden. En dan bedoelen we niet de luchtdruk, maar de compound van de banden. Die is anders dan vorige week. Pirelli doet dat, de bandenleverancier natuurlijk, om een beetje spanning erin te gooien. En daarom bestaat de kans dat er misschien wel 2 stops gedaan worden in plaats van 1. Gio, Pools die zweeft dus een beetje tussen die twee groepen in. Met name heb ik het dan over die groep Alaphilippe. Zie jij een samensmelting komen uiteindelijk? Nou ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Want zojuist met die versnelling van Sepp Kuss dacht ik even van ze komen wat dichterbij. Maar ze rijden op dit moment op dik 2 minuten nog van die groep. Alaphilippe die trouwens daar heeft moeten lossen. En nu zie ik trouwens ook in het peloton de man die op de 2e plek staat in het klassement, die moet lossen vanwege het tempo dat gemaakt wordt door de groep van Pogacar. Door de ploeggenoten van Pogacar. Onder andere Mark Hirschi die daar hard op kop sleurt. En dat betekent dat Wout van Aert nu moet lossen uit het peloton. En net als Mathieu van der Poel gisteren weet dat het gebeurd is wat betreft het algemeen klassement. Daar ga ik tenminste wel van uit hoor. Hij heeft ook gezegd, hij gaat in ieder geval nog mee als ondersteuner voor die Jonas Vingegaard. Die jonge Deen in de ploeg die goed staat in het klassement. Voor zijn eigen klassement, daar had hij geen enkele hoop op. En hij maakt nu ook een bewegingje in de richting van de cameraman op de motor. Van jongen, tot ziens. Mike Teunissen rijdt bij hem. En dit is gewoon het moment waarop Wout van Aert laat lopen. Ook Steven Kruiswijk trouwens. Nou, dat is toch wel weer opvallend. Kruiswijk dus niet in goede doen. Ook gevallen natuurlijk eerder deze week. Die hechtingen aan zijn middelvinger, die, waar het bloed echt uitspoot. Die spelen hem toch blijkbaar parten. Kortom, ja, ze zitten daar niet echt in de fijne papieren. Maar vooraan, daar wordt nog in ieder geval flink doorgekoerst. Met die vijf man, zonder Wout Poels. Hoe gaat het met de springruiters op het CHIO, Ed? Ja, het ging aanvankelijk niet zo best. De eerste paar ritten gaven veel spring- en tijdfouten te zien. Maar nadien is het eigenlijk totaal omgekeerd beeld. En wel heel verrassend, want er staat toch staat best wel wat gebouwd door Santiago Varela, die ook in Tokio verantwoordelijk zal zijn voor de springparcoursen. Maar liefst vier hindernissen staan op de maximale hoogte van 1,60 meter in die eerste omloop. Dat zijn allemaal stijlsprongen, allemaal elementen dus boven elkaar. En dan zijn er nog twee hoogbreedtesprongen. Die staan dan formeel op 1,58. Maar dat is natuurlijk eigenlijk verkapt ook van die 1,60. En maar liefst vier Nederlanders zijn er tot nu toe, dat is vooral de jeugd, in staat geweest om dat te overbruggen, om foutloos rond te komen. Dat zijn Sanne Thijssen, de 22-jarige dochter van Leon Thijssen. Dan Jack Ansums, 33 jaar, met een Nederlands gefokt paardrijdend. Gerben Morsink, 31. En Kim Emmen, 26-jarige, met prachtige hengst Jack van het Denhof. En wie er nu ook met een hengst in het parcours is, is de laatste voordat er een harkpauze is. We zijn op nummer 21 van de 42 starts. En dan is Kevin Jochems met Turbo Z. Maar hij gaat het niet redden voor die barrage, want hij heeft inmiddels twee springfouten op dit parcours. En neemt nu eigenlijk ook een beetje de tijd. Er zijn wel wat de tijd staat een beetje krap. Is natuurlijk ook altijd de tijd een factor. Je kunt het niet maar rustig overdoen, want het is een kwestie van juist taxeren, van eventueel stukjes afsnijden. En nu gaat hij naar de overzijde, waar nog eens een lijkt wel een driesprong, maar het zijn drie hindernissen wat dichter op elkaar. Wel losse hindernissen. Nu de laatste sprong, een grote hoogbreedte sprong van ook weer 1,60 meter. En betekent 8,5 punten voor hem. Voorlopig 7 deelnemers voor de barrage, waarvan 4 uit eigen land. Ja, Hans Verloze Noord, een spektakel vindt plaats ver achter Max Verstappen. Ja, dat mag je wel zeggen. Er is een groepje bestaande uit Ricciardo, Leclerc, Perez, Sainz. Die zitten vlak bij elkaar en 3 seconden daarachter weer George Russell in de Williams. De man die zich voor het eerst kwalificeerde bij de eerste 10 met de Williams. Dus dat was op zich was dat een hele mooie prestatie. Hamilton die hevig aan zijn stuur zit te draaien. We krijgen dat mee, want de wagen stond behoorlijk dwars. Nog steeds in de achtervolging op Lando Norris. En we zitten al bijna in de 20e ronde. Norris die nog steeds de 7-voudig wereldkampioen achter zich weet te houden. Hamilton waarvan bekend is geworden dat hij zijn contract met Mercedes heeft verlengd tot en met 2023. Dus Max Verstappen weet voorlopig wie zijn tegenstander is. Hamilton heeft overigens verklaard na afloop van de kwalificatie dat hij zichzelf helemaal geen kansen toedicht om hier te winnen. Nee, Max Verstappen rijdt hier in een andere wereld, waren de woorden van de Engelsman. En Lando Norris op zijn beurt. Nou, voor mij is het maximaal een 5e plaats, maar hij ligt op de 2e plek. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand. Het is dus aan jou om iets toe te voegen, af te breken en op te bouwen. You are made for change. Laten we de wereld groen kleuren. Niemand overslaan. En kapitalisme veranderen. Beleg in verandering. Ga de straat op of de boardroom in. En sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Ga jij ook liever fietsen? Verkoop je auto dan bij ikwilvanmijnautoaf.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van 599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Ga op reis in een boek. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je het beste zomerboek. Zoals De Zevende Zus van Lucinda Riley. Het nieuwste deel uit de meeslepende Zeven Zussen-serie. Ontdek het bij de Libris boekhandel en op Libris.nl. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met één factuur op freelancefactoring.com. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. NPO Radio 1. Jan van der Putten en het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen in Den Haag is de politie slaags geraakt met groepen betogers. Volgens Omroep West zijn het vrijheidsdemonstranten. In het centrum van Den Haag liep een grote groep betogers met gele paraplu's en teksten tegen de farmaceutische industrie naar het Malieveld. Bij het RIVM zijn afgelopen dag 1239 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren. In de Filipijnen is het aantal doden door een ongeluk met een militair vliegtuig opgelopen naar 45. In de provincie Sulu in het zuiden van de Filipijnen raakte dat vliegtuig door nog onbekende oorzaak van de landingsbaan. En Cyprus krijgt hulp uit het buitenland bij de bestrijding van de bosbranden. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen, net als Italië en Israël. Dan is er verkeersinformatie van Dennis Mooij. Op de A1 richting Amsterdam, een kwartiertje vertraging tussen Naarden en Muiden door werkzaamheden. En bij Den Haag is de A12 richting Utrecht nog steeds dicht bij een nooddorp. En dat heeft te maken met een ongeluk. We keren terug in Oostenrijk bij de Formule 1, waar Max Verstappen aan de leiding gaat in de 23e ronde. En hoe is het met het gevecht tussen Hamilton en Norris, Hans? Ja, dat is nu in het voordeel van Hamilton beslecht, zo lijkt het. Hij zet een hele mooie aanval in op Lewis Hamilton. Nam een andere lijn in een bocht, waardoor hij wat ruimer de bocht inschoot en met meer snelheid eruit kon komen toen de DRS open. Dat klepje wat achter op die auto zit aan de bovenkant. En hij kwam er langs, dus Hamilton naar de tweede plek. Maar nog vervelender voor Lando Norris is het feit dat hij inderdaad een tijdstraf heeft gekregen van 5 seconden. Forcing another driver off the track. Ja, dan heb je iemand anders buiten de baan geduwd. En dat levert 5 seconden straf op. Die moet hij dan gaan inleveren zometeen bij zijn eerste pitstop, is de bedoeling. Nog een straf is uitgedeeld aan de Japaner Yuki Tsunoda. Die heeft de witte doorgetrokken streep overschreden. Ja, dat mag in het gewone verkeer niet, maar ook bij de Formule 1 niet. Bij het ingaan van de pitstraat. En daardoor ook 5 seconden straf voor de Japaner. Goed, Gio, ik ben heel erg benieuwd naar Wout Poels. Want hij zat erbij en ging eraf, kwam er weer bij, ging er weer af. Ja, het is een soort jojo. Ja, ja, dat zou ik ook zeggen. Het elastiekje begint steeds verder uit te rekken, hoor. Want Wout Poels rijdt nu op 1 minuut en 6 seconden. En die achterstand zal alleen maar groter worden. Omdat op dit moment aan de voorkant Nairo Quintana op de pedalen gaat staan. En die krijgt Michael Woods met zich mee. De anderen die moeten passen. En dat betekent dat het tempo vooraan in ieder geval nu omhoog gaat. En dat Wout Poels steeds grotere achterstand zal oplopen. Dat is jammer om dat te moeten melden. En wat ik ook kan melden is dat Bauke Mollema in die achtervolgende groep op ruim 2 minuten ook een achterstand heeft opgelopen. Die rijdt zo'n beetje 15 seconden achter een groepje met Guillaume Martin, met Patrick Conrad, met Sonny Colbrelli. Dat is heel opvallend, want dat is toch echt een goede sprinter. Kan wel een heuvel over, maar gaat goed mee bergop. Sepp Kuss, Warren Barguil en Jacob Fuglsang. Daar heeft Mollema dus ook moeten loslaten. En Mollema die zit dus in de problemen, terwijl Quintana nu ook wegrijdt bij Woest. En hebben we nog één koploper, Nairo Quintana, de Colombiaan. Op weg dus naar de punten op de Col du Pré. Wij zijn met de motor inmiddels even naar voren gestuurd. En dat heeft van alles te maken met het feit dat het dus dat die verschillen niet super groot zijn. 1 minuut 10 dus is de achterstand trouwens van Wout Poels op dit moment op Nairo Quintana. Dus die verliest alleen terrein. En dat we eventjes vooruit zijn gestuurd door de organisatie heeft ook te maken met de afdaling. Want de afdaling van die Col du Pré, dat is echt een rodding. Het is een heel smal, hobbelig weggetje. Sowieso al onder droge omstandigheden. Ja, vandaag met al die regen ligt die afdaling er nog gevaarlijker bij. We moesten echt zeer behoedzaam door een aantal bochten met de motor. Dus ik hoop dat de renners ook allemaal goed zijn geïnstrueerd. Wel een fantastische mooie omgeving hier. Met het stuurmeer van de barrage de Roselant. Maar ja, dat ligt er vandaag ook een stukje triester bij. Dat enorme stuwmeer. Waar de renners dadelijk in die afdaling langs gaan komen. Quintana dus alleen de koploper. Daarachter dan dat clubje met Woods. Dan Hamilton alleen. Dan rijdt Wout Poels dus op een dikke minuut. En dan daar ergens achter. Al die eenlingen die we dadelijk eens gaan laten passeren. En het peloton, waar trouwens twee renners weer zijn weggestapt uit de Tour. Afgestapt Nance Peters en ritwinnaar Tim Mellier. Tour artiest. Artiste du jour, artiste du tour. Je commence le livre par la fin. Et j'ai le menton au bourrin rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel. In Frankrijk en België in 2014 voor Christine en de Queen's Tourities van vandaag. Dit was Christine. Ja, Nairo Quintana, Gio, lijkt hard op weg om zijn voorafgestelde doelen waar te maken in de Tour. Zeker een etappeoverwinning, zoals hij dat 2 jaar geleden ook voor het laatst deed in de Tour de France. Daarvoor in 2018 deed hij het ook en een jaar eerder of 2 jaar eerder was het ook al. Ja, dit is zijn manier van rijden. Gewoon een etappe uitpikken en dan alles en iedereen op een hoop gaan rijden. Hij komt zojuist als eerste boven op die col van de buitencategorie. De eerste col van buitencategorie die we hebben, de Col du Pré. En vlak daarachter, niet heel veel. verder achter. Daar kwamen Igita, Woods en Ben O'Connor over de streep. Quintana pakt dan ook meteen 20 punten voor de bollentrui. Dus Wout Poels moet er ernstig rekening mee gaan houden dat hij vanavond die trui weer moet inleveren. Hij heeft dus blijkbaar de benen niet om Quintana bij te houden en om mee te strijden om die punten voor de bollentrui. Hij zal nog wel een paar puntjes pakken, maar toch ja, op de vijfde plek rijden in deze etappe. Het zal niet al te lang meer duren voordat hij wordt ingehaald door die achtervolgende groep. Waar we dus in de namen die we net al hebben genoemd, onder andere met die verrassende Sonny Colbrelli, met Sepp Kuss, met Warren Barguil, met Vogelsang en Guillaume Martin. Die zitten vlak achter hem, nog maar zo'n seconde of 20. Ja, die afdaling, Sebas. Jij bent dus vooruit gereden en je weet ook wat er daarna te wachten staat. Ja, dan komt Comete Roseland, maar de afdaling van die Col du Pré. Ja, dat is echt een hele linker afdaling, hoor. Het is een heel smal weggetje. En daar zitten ook nog flink wat hobbels in. En dan duurt het een paar kilometer. En dan in de buurt van dat mooie stuwmeer, daar sluit je dan eigenlijk weer aan. Ja, op zeg maar de traditionele route van de Comete Roseland. En die beklimming is gelukkig een stukje breder. Daar hebben wij een mooi plekje gevonden bij Motard Jean-Luc Moxet. Die knijpt nu trouwens in zijn handschoenen. Want ze zijn even gestopt om dadelijk weer op de koers en de renners te wachten, zodat we de tijd kunnen opnemen. En er komen bijna liters water uit die handschoenen. Ook nog even laatste melding van de temperatuur. 9 graden is het op dit moment. Dat is 21 graden minder dan wat ze voor morgen voorspellen. Want op de rustdag wordt een temperatuur van 30 graden voorspeld en met zon. We kijken er naar uit. Nairo Quintana gaat op dit moment behoedzaam naar beneden vanaf de Col du Pré. En laten we hopen dat iedereen die afdaling goed kan gaan nemen. Want het is echt een lastig, smal, hobbelig rotweggetje. Hans van Lozenoor, toen Norris verdween door die straf van P2... was het verschil tussen Verstappen en Hamilton 10 seconden. Ik vroeg mij af of dat kleiner was geworden omdat Hamilton vrij baan had, of dat het een beetje stabiliseert. Nee, het is zelfs iets groter geworden. Het is 12,7 seconden op dit moment. Dus Verstappen die roept af en toe wat over de boordradio tegen zijn team. Van ja, de banden worden iets minder, maar het gaat nog wel. Dat doet hij om de 3-4 rondjes ongeveer. Maar ondertussen staat wel de snelste ronde nog steeds op zijn naam. En rijdt hij gewoon hele snelle sectietijden. En heeft hij in feite volledige controle over de wedstrijd. Zoals je dat zelf ook graag wil. Want ja, de toeschouwers willen misschien wel spannende duels. Nou, Verstappen wil gewoon de wedstrijd winnen. En als het kan op een beetje gecontroleerde manier. En daar is hij heel erg hard mee bezig. Terwijl op dit moment Lewis Hamilton een call krijgt. Die moet de pits in voor verse banden. Daar is overigens Lando Norris net geweest. Die heeft de pitstop gemaakt. Nu Hamilton naar binnen. Krijgt 4 nieuwe sloffen. Dat gaat vrij snel. 2,2 seconden. Een snelle pitstop. Zeker voor Mercedes begrippen. Norris overigens op de 4e plaats. Die ook zijn straf van 5 seconden al heeft uitgezeten. Dus nu is het wachten zo meteen op de pitstop van met name Max Verstappen. Wanneer gaat hij naar binnen komen? Ja, hoe kijk jij hiernaar, Jan? Is de voorsprong van Max Verstappen groter dan jij vooraf had gedacht? Niet heel veel. Want we wisten wel dat hij overtuigend de kop zou nemen en de race zou kunnen winnen als alles normaal gaat. Maar wat me opvalt is dat ze sowieso alweer een rondje of 5-6 langer rijden dan was verwacht op die Pirelli's. We hebben wel eens gezien dat die banden af en toe het begeven. Maar nu er was verwacht dat het ongeveer tussen de 20 en de 25 ronden zou zijn. Zullen we even een pitstop meepakken, Jan, van Verstappen, Hans? Ja, en daar is het remmen, de wielen eraf, de wielen erop en weg is die. Eens kijken hoe dat is, deze race met Mercedes. 2,2 seconden voor Mercedes. Waar is de tijd van Red Bull? Die moet zo meteen in beeld komen. Verstappen ondertussen alweer ruim in de pitstraat. Hij gaat nu de baan oprijden, rechtsaf van het einde van de pitstraat. Want dan kom je aan de binnenkant bij de eerste bocht naar rechts. Aan de bovenkant van het circuit, bijna aan de overkant, kom je de baan weer op. Nog geen tijd is er gegeven voor die pitstop, maar hij was behoorlijk rap. Hij blijft gewoon aan de leiding. Max Verstappen en hij gaat naar de harde band. En we zitten bijna op de helft van de wedstrijd. Dus je mag gevoeglijk aannemen dat op deze band de finish kan worden gehaald. Waardoor die hele theorie van een twee-stop-strategie mooi de prullenbak in kan. Ja, dat is eigenlijk wat jij daar ook mee wil zeggen, Jan. Hè? Hij blijft langer, ze blijven langer rondrijden op die band. Ja, wat langer dan verwacht. En ik denk dat Max zo snel weg was dat 3,1. Dus het valt mee. Het ziet dat is Perez. Oh, sorry, dat was Perez. Ja, goede correctie. Ik denk dat Max, bij Max ging het zo snel dat hij al weg was voor voordat ze de stopwatch in konden drukken. Ja. Maar we krijgen straks ongetwijfeld die tijd wel door. Maar ja, het is zo'n controle, het is ongelooflijk. Norris, waarvan we verwachten, die heeft dus een penalty al genomen. Hij verwachtte zelf en iedereen verwachtte dat hij vijfde zou worden. Door natuurlijk het terugvallen van Perez is hij toch op die vierde plaats terechtgekomen. En wat dat betreft ligt hij voor op schema. Hij is net de baan opgekomen vlak voor Leclerc met de Ferrari. En die moet hij toch wel kunnen hebben. Dus ja, op dit moment is het Verstappen, Hamilton, Bottas, Norris en Leclerc met erachter Sainz met de Ferrari. En verrassend genoeg, maar die is nog niet binnen geweest. Of ja, die is wel binnen geweest al. Raikkonen op een zevende plaats. Dat is heel verrassend. Goed, Gio, buiten categorie gehad. Op naar de volgende call. Ja, en ik kijk met verbazing naar Julien Alaphilippe, die gewoon stilstaat naast de ploegleidersauto. En daar zijn jackie uitdoet, in zijn regenboogtrui staat. Probeert een handschoentje uit te wurmen. Het zal toch niet wezen dat na Mathieu van der Poel, Primoz Roglic, dat we straks ook Julien Alaphilippe gaan verliezen. Of heeft hij het zo koud dat hij gewoon verstandig is? Ja, wel hoor. Hij trekt hele warme handschoenen aan van die echt thermopane, of hoe dat spul ook mag heten. Van die super isolerende handschoenen. Handschoenen trekt hij aan en dan gaat hij zeker zijn weg vervolgen. Hij werd juist ingehaald door het peloton met Pogacar. Hij zat eventjes in die hele grote kopgroep die we hadden, Julien Alaphilippe. Maar uiteindelijk heeft hij het dus moeten bekopen en is hij weer teruggepakt door dat peloton. En we zien nu dat Higuita versnelt bij de koplopers. Higuita die daar wegrijdt bij Nairo Quintana, bij Ben O'Connor, de nummer 14 van het klassement. Dat is de man die de beste zaken kan doen in het algemeen klassement vandaag. Want die klimt dan wel op met die 8 minuten en 13 seconden achterstand. O'Connor probeert Higuita weer terug te pakken. En we zijn op dit moment 58 kilometer verwijderd van de finish. Dus bijna begonnen dadelijk aan die klim die we gaan krijgen voordat we de lange afdaling krijgen naar de klim naar Tignes. Zo meteen dus de Cormet de Roseland voor de koplopers. Het peloton is nog lang zover niet. Die zijn nog bezig. Nee, die zijn net op de top van de klim van de buitencategorie die we zojuist hebben gehad met de koplopers. Mark Houtsager op het CAIO. Hoe gaat het met hem, Ed? Die is binnengekomen met zijn Sterrenhofs Calimero. Een ander paard dus dan dat hij vrijdag reed. Dat was Sterrenhofs Dante in de landenwedstrijd die door Nederland werd gewonnen. Hij is dus samen met Frank Schuttert, die we daar straks hebben gezien met een ander paard. Carolina, die had trouwens een springfout. En Bart Bles, die niet in het team zat, maar misschien wel nog ergens als reserve longt met Chris Kras. Die maakte zojuist fouten. Maar voor hem de mogelijkheid om een greep te doen naar die 37.500 euro die als voor de winnaar beschikbaar is op een totaal van 150.000 euro. Hij rijdt dus Calimero, 14-jarige Ruin. En Mark Houtsager kennen we wellicht nog wel van het team zilver bij de Olympische Spelen in Londen van 2012. Toen met het paard Tamino. En dat was ook in datzelfde jaar dat hij hier in Rotterdam deze grote prijs won, 2012 dus. Hij is een van de vijf oud-winnaars in deze wedstrijd. Inmiddels gevorderd tot en met de hindernis 6. Het is een pittig parcours, maar het valt dus eigenlijk met de fouten wel mee. Want we hebben zojuist oud-Europees kampioen Kevin Stout voor Frankrijk gezien die foutloos was. En ook de Zwitser Brian Balsiger. En nog altijd is deze... Onze landgenoot is foutloos, Mark Houtsager. Inmiddels 50 jaar, dus alweer een van de meer senioren ruiters van het Nederlands team. Op weg naar hindernis 10, een okser, dus een deel voor en achter voor 1,50 achter 1,55. En dan gaat hij nu naar de overzijde en maakt een paar mooie galopsprongen daar. De afstanden zijn netjes, 2, 3, nog eentje. En dan nu naar de laatste sprong. Hij is nog altijd foutloos, maar de toegestaande tijd blijft hij daar binnen. Nee, de laatste, maar hij blijft wel binnen de toegestaande tijd. Maar hij maakt op de laatste hindernis een springfout. Zien hem dus niet in de barrage, maar toch een mooie rit. En wellicht toch een opmaat. De keuze is aan hem voor of Calimero of Dante voor het team van Tokio. Renate's Tour Museum. Ja, het gebaar van Mathieu van der Poel naar de hemel. Een standbeeld voor Mario Cipollini. Mark Cavendish zelf. De bolletjestrui. Zomaar wat mensen en dingen die al in het Tour Museum zijn toegevoegd door Renate Verhoofdstad, de curator. Zij bouwt deze editie van Radio Tour aan haar eigen museum. En ik ben benieuwd wat je vandaag, Renate, goedemiddag, aan goedemiddag het museum en aan jouw collectie gaat toevoegen. Nou, dat is een geluid. Een film vat het geluid. En het idee daarvoor ontstond afgelopen vrijdag toen ik naar een hele mooie bijdrage bijdrage van Steven Dalebout zat te luisteren. Dat ging over Gianni Moura. Dat is een beroemde journalist uit Italië die... Ja, typemachine. Die op zijn oude, tot aan zijn dood vorig jaar, voorjaar, inderdaad op een oude Olivetti verslag deed van de grote wielerkoersen. En voor wie ik onder andere in de tijd dat ik in Italië woonde, afhankelijk was voor mijn verhalen en over de koers. En ook een bepaalde blik meegaf. En dat deed me eigenlijk denken aan het feit dat de koers, of het nou over de Tour of de Giro of de Vuelta gaat, bestaat ook een beetje bij de gratie van de verhalenvertellers. Of dat nou de schrijvers zijn voor de kranten of Sjoerd Nelissen ooit met Mart Smeets voor de televisie. En dat geldt ook heel erg voor de radio. Ik ben, net als wij allemaal, denk ik, tourvolgers zijn ook heel erg opgegroeid met het geluid van Radio Tour. Dat deed me eigenlijk aanzetten om in het museum het geluid van Radio Tour te zetten. En dat heeft ook onder andere met een legendarische stem te maken van Theo Komen. Theo Komen. Kan het toch mooi zijn? Hè? Wat kan het toch geweldig zijn? Peter Winnen, ik moet hem nu zien komen. Ja, daar komt hij aan. Peter Winnen, om de bocht nu. De laatste 200 meter. En dat gaat betekenen dat er nu eigenlijk niks meer kapot gaat gaan. Hij komt mee op de eerste bel. Oh, dan komen die andere drie ook om de bocht. Maar ze gaan hem niet meer inhalen, toch zeker? Wat gaan we nou beleven? Peter, ga door, jongen. Ga door. Want die komen eraan. Opa en Inmo. En Van Impen. Maar hier is Peter Winnen. Nee, hij gaat het niet meer verliezen. Het verschil zal erg klein zijn. Maar Peter Winnen is de overwinnaar van deze etappe. Hij gaat nu over de streep. Hij was ook altijd in gesprek met zichzelf, hè? Ja, en ik moet zeggen, Theo Komen is wel van voor mijn tijd. Maar ik ken wel de verhalen natuurlijk over Theo Komen. Ja. En dat de forellen, geloof ik, op de zalmen tegen de stroom op sprongen. En dat hij er af en toe ook wel eens wat aardigheidjes bij verzon. Maar dat is natuurlijk ook het interessante en het leuke van radio. Is dat er ook nog wat ruimte is voor verbeelding. En in die zin is het feit dat we alles tegenwoordig zien, is ook wel jammer. Want het is juist het gevoel van ook die coolbox langs de kant van de weg tijdens een toeretap. En je hoofd aan een transistorradio. En dan het geluid van Radio Tour. Ja, is iets waar ik in ieder geval ook mee opgegroeid ben. En voor mij is de stem die daarbij hoort en die daar heel erg belangrijk in is geweest, is de stem van Jacques Chapelle. Dat is de die bracht bij ons thuis in de huiskamer het geluid van Radio Tour binnen. En dat betekende voor mij ook wel wat extra. Want dan zei ik, dan luisterde ik met mijn vader, van wie ik ook de liefde voor de koers heb, luisterden wij naar Radio Tour. En dan was Jacques Chapelle op de radio. En dan zei mijn vader, daar heb ik nog mee samengewerkt. En dat heb ik gisteren ook nog bij Robert Meder geprobeerd te checken. Die wist daar niet van. Terwijl jij zei tegen mij van, ik heb toch lang met Jacques gewerkt. Ja, 25 jaar dus. Maar hij heeft er nooit over Heineken had je toen. Ja, nou, ik heb vanochtend met de dochter van Jacques Chapelle, met Simone, gebeld. En dat is toch wel een geestig verhaal, want dat blijkt gewoon waar te zijn. Jacques Chapelle heeft, voordat hij bij de Wereldomroep terecht kwam, heeft hij bij Heineken gewerkt, in de sales. Dat geldt ook voor mijn vader. Daarna is hij via de Wereldomroep, waar die, nou ja, al bluffend volgens Simone. Want hij gaf daar aan van, ik kan dat, elke koekenbakker kan dat commentaar geven bij een voetbalwedstrijd. Dat kun je mij ook best wel laten doen. Zo gezegd, zo gedaan. Dat maakte die waar. En vanaf dat moment heeft de carrière van Jacques Chapelle een vlucht genomen. Is wielrennen, schaatsen en voetbal gaan doen. En het was ontzettend bijzonder om met haar dat gesprek te hebben. Want ik kan het inmiddels ook niet meer bij mijn vader controleren. En eigenlijk zijn wij met z'n twee vrouwen van ongeveer dezelfde leeftijd, zijn nu vervlochten een beetje met elkaar via onze vaders. Die ooit allebei bij Heineken hebben gewerkt. Die ook die liefde voor de koers deelden. En wat ook wel een beetje ingewikkelde karakters blijken te zijn. Want dat heeft Simone me vanochtend ook al verteld. Dat in het geval van Jacques, dat je of zijn vriend of zijn vijand was. Dat het een man was van... Of allebei. Ja. Dus dat is ook wel geestelijk, dat ook daarin best wel veel overeenkomsten blijken te zitten. En Kun je er één moment uit lichten dat je nog op je trommelvliezen hebt? Van Jacques Chapelle? Nou, niet zo. Ik kan dat zo niet oplepelen, omdat het gewoon jarenlang Jacques Chapelle op de radio is geweest. En alleen al, we gaan naar Jacques Chapelle in de finale, dan zit je op het puntje van je stoel. Maar wat ik fijn vind om hem vandaag ook in het Tourmuseum te kunnen zetten, is dat volgens Simone, die zichzelf wel een beetje tekort heeft gedaan, vooral aan het einde van zijn leven. Hij wilde eigenlijk niet te veel toestand en polonaise aan zijn lijf op het moment dat hij ziek werd. Hij heeft dat ook lang verborgen gehouden. En zij zei dus letterlijk van, hij heeft aan zijn einde van zijn leven zichzelf een beetje tekort gedaan. En hij verdient het eigenlijk best om... die eer komt hem toe dat hij dit plekje in het museum krijgt. Als jij niet één bewust fragment voor ogen hebt, dan kiezen wij voor jou. Exact 13 jaar geleden is Jacques Chapelle overigens overleden. Hij deed verslag van de zegen van Michael Bogert in 2002. 1.46, dat was de achterstand die Lance Armstrong had op de eerste kilometer. Michael Bogert, die in 1996 een etappe wist te winnen. En dat was naar Aix-les-Bains. Toen was het honden weer. De glimlach zit op het gezicht van Michael Bogert. Nou, deze overwinning, daar had hij van gedroomd. Daar had hij zijn zinnen op gezet. Een prima prestatie levert hij vandaag. En daarmee komt hij na Vignon 2 maal en Alex Zulle 1 maal. Hier in de boeken op La Plagne. De armen voor de ogen. Hij kan het haast niet geloven. Nu gaat hij over de streep komen. Michael Bogert wint de etappe naar La Plagne. Ja, een iconische stem, iconische etappe ook. Mooi dat jij Radio Tour toevoegt. Wij van WC1 mogen dat natuurlijk niet doen. Jij als curator staat je vrij om dat in wel te doen. In alle onafhankelijkheid. Ik ga met jou ook even terug naar de kas waar ik werkte begin jaren 90, eind jaren 80. Want dit is Leo Driessen bij een sprintzegen van Jean-Paul van Poppel. Er wordt van vroeg aangegaan. Er wordt van heel veel vroeg aangegaan door Ekimov. Met Ludwig is de wiel. Even Museo naar de derde positie. Zellenberg vierde positie. En Van Poppel zit er ook bij. Kan Jean-Paul van Poppel er doorheen komen? Het wordt een sprint van de giganten. Waarbij Van Poppel zich nadrukkelijk moet mengen. En wat er ook gebeurt. Kan Jean-Paul van Poppel zit aan de rechterkant. Het is Jamolini. Ja, doet Jean-Paul. Of Van Poppel kan hij erbij komen? Kan hij erbij komen? Is het Van Poppel? Ja! Van Poppel wint! Hij heeft ze er allemaal opgelegd hoor. Hij heeft ze er allemaal opgelegd. Zoals hij gisteren al zei. Laat ze maar komen, al die mannen. Laat ze maar roepen, laat ze maar schreeuwen. Als er een massasprint komt, dan zal ik ze allemaal eens even laten zien wat echt sprint is. Ja. Het is wel lekker ook hè, als je naam als Van Poppel en Abdou Chaparov. Ja. Zeker. Nou, Radio Tour de France, al 51 jaar een instituut. Begon allemaal in 1968. Het was een idee van Kees Buurman. Dat was jarenlang de chef van Langs de Lijn. Dankjewel Renate en heel graag tot morgen. Hans van Lozenoord in Oostenrijk, met Verstappen nog steeds op kop natuurlijk. Met Verstappen op kop, laten we dat dan maar geen nieuws meer noemen. Nee. Alleen dat zijn voorsprong iets groter is geworden. Wel nieuws om de plekken 2 en 3. Want het is namelijk zo dat Lewis Hamilton die heeft wat schade opgelopen aan de onderkant van zijn auto. Dat is gebeurd bij het... uitkomen van bocht 10, dat is de laatste bocht voor start-finish. Daar is Bottas voor gewaarschuwd van pas op bij die bocht, ga daar niet te wijd. Want Lewis heeft al schade aan zijn auto. Nou, vanaf het moment dat dat bekend werd, levert Lewis Hamilton ongeveer een halve seconde per ronde in op Bottas. En Bottas komt nu heel dicht in de buurt bij Hamilton. Dat is het duel dat misschien dan gaat komen voor de tweede plek. Mits Mercedes dat toestaat natuurlijk, want Bottas speelt geen rol van betekenis in het wereldkampioenschap. Ja, het verschil tussen de mannen vooraan en de groep gele trui. Hoe groot is dat, Gio? 8,5 minuut en ze moeten wel een beetje gaan rijden erachteraan. Want virtueel staat Ben O'Connor nu in de gele trui op de eerste plek in het algemeen klassement. Het scheelt niet heel veel hoor. Een seconde of 10 met Tadej Pogacar. We krijgen natuurlijk straks nog die slotklim naar Tienje. Dat gaat een echte loodzware klim worden, 25 kilometer. En geloof maar dat dan de gele truidrager ook tempo zal ontwikkelen. We hebben ook nog steeds een kopgroep met O'Connor erin dus. De beste man in het klassement. Dan hebben we Iquita erbij en Nairo Quintana. Quintana en Iquita. Twee Colombianen tegen Ben O'Connor, de Canadees. Dan heb ik nog een vraagje voor Sebas, als die er is en meeluistert. Een vraag van Marcel Brouwer. We hebben een half Zeker. Minuutje, Sebas. Morgen is het rustdag. Moeten renners dan in hun coronabubbel blijven eigenlijk? Ja, dat moet officieel volgens mij wel. Ja, dat is een hele goede vraag. En het antwoord daarop is dus ja. En er komen natuurlijk ook weer testen, hè. PCR-testen voor alle renners nog in koers. Ja, en wat en wanneer eten jullie op een dag? En moet je dit allemaal zelf klaarmaken? Of red je dat niet in 7 seconden? Nou, die vraag die schuiven we door naar het volgende uur. Ja, blijf ze stellen via de NPO Radio 1-app. Tot zo. Thames & Caledas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Ga jij ook liever fietsen? Verkoop je auto dan bij ikwilvanmijnautoaf.nl. Ikwilvanmijnautoaf.nl.

Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met één factuur op freelancefactoring.com. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven 35% korting op alle Histor Perfect Finish lakken, ook op mengverf. Feestje bouwen, ik kan het. Gamma. Je remschijven, je ketting, versnellingen, derailleurs. Voordat je begint aan je tour, moeten je Shimano-onderdelen in topconditie zijn. Daarvoor fiets je naar een van de 180 Shimano Service Centers. Gecertificeerde monteurs halen het maximale uit je fiets. Je vindt jouw servicecenter op shimanoservicecenter.com. Shimano. Fietsservice van wereldklasse. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van 599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Houd je van wielrennen? Of van voetbal? Tennis? Fitness, skydiving? Hockey? Skiën? Boksen? Wat iemand sport ook is, geef het cadeau met de sportsgiftcard. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuvelje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor A-kwaliteit. De A van Amslot. De Sports Giftcard. Nu te koop bij Jumbo, Primera en Spar. Demereer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor haar kwaliteit. De A van Amslot. Met Robert Meder en Gert van Hof. Goedemiddag, een kilometer of 50 nog te gaan in de 9e etappe. En het is niet echt weer om af te dalen, Gio. Nee, zeker, want je moet echt voorzichtig door die bocht heen. Maar ja, wat is voorzichtig in de Tour de France als je weet dat je een voorsprong hebt van 2 minuten en 14 seconden op de eerste achtervolger. Want dat hebben de drie die op dit moment op kop rijden. Ben O'Connor, Nairo Quintana en Sergio Higuita. Die ene achtervolger is Michael Woods en die wordt zo meteen ingelopen door opnieuw een achtervolgend groepje. Met daarin dus Warren Barguil, Jacob Fuglsang, Guillaume Martin. Noem ze maar op, dat zijn dus niet al te groot groepje. En daarachter zit dan weer het peloton op 8 minuten en 16 seconden. Tempo is daar iets omhoog gegaan, want zij zijn bijna boven op de Comet de Roselant. En de eerste man die boven kwam op de Comet de Roselant, ja, Sebastian, zul jij zijn geweest, hè, op de motor? Ja, nee, wij zaten erachter toevallig, achter de drie koplopers, waar Nairo Quintana de punten pakte. Zij zijn dus over de top. Woods zal dat ook zo'n beetje zijn. Ik kijk naar de afdaling, die wordt geleid door Higuita voor Quintana. En dan O'Connor, dan dus Woods, dan die groep die jij schetste, waaruit Wout Poels inmiddels trouwens is gelost. Moe gestreden, leeg gereden, nu nog in de bolletjestrui. Maar die gaat hij dus kwijtraken. Bouke Mollema rijdt dan nog ergens daar in zijn eentje achter. En dan dus dat peloton. Maar nu is die afdaling van de Comet de Roselant bochtig en lastig. En dat is in het verleden al wel meerdere malen gebleken. Hans van Lozenhoort, het is ook koers bij jou, hè, maar dan wel een plek 2. Ja, er gebeurt hier van alles, want Valtteri Bottas heeft de tweede plek overgenomen van Lewis Hamilton. Hamilton houdt het tempo niet vol, hij heeft schade aan zijn auto en wordt nu ook bedreigd door Lando Norris. En verder heeft Sergio Perez 2 keer 5 seconden straf gekregen, omdat hij 2 keer Leclerc bijna van de baan heeft gedrukt. Dus eigenlijk een koekje van eigen deeg voor de Mexicaan, terwijl nu Hamilton binnenkomt voor de pitstop. En ja, dit is allemaal in het voordeel van Max Verstappen, waar het gaat om de tussenstand in het wereldkampioenschap. Ja, zeker. Dat kun jij bevestigen, neem ik aan, Jan. Ja, absoluut. Er gebeuren ook zeker leuke dingen, want Perez heeft dus die 5 seconden gekregen. En dat doet me ook wel even denken aan de gedachte van, je moet degene die je bekritiseert nooit als je leermeester gebruiken. Dus, hij werd er eerder afgedrukt en nu deed hij het zelf. Dus ja, dat was niet verstandig. Maar in ieder geval, daardoor is wel Russell met Williams, die zo mooi gekwalificeerd had op een 8e plaats, in 1 keer op een 10e plaats. Dus die pakt een puntje mee. Maar er gebeurt nog heel veel. Mensen rijden nu allemaal op relatief verse banden. En je ziet alleen maar groene sectortijden. Dus eigenlijk, of groene rondes. valpartij. Dat wil zeggen dat iedereen zijn persoonlijke beste steeds verbetert. Maar het is ongelooflijk dat Max met banden van 22 ronden oud eigenlijk ook nog kort geleden een paarse rondetijd, oftewel de snelste, neerzette. Dus hij heeft het helemaal in de hand en hij ligt zo ver voor op Bottas dat hij zich misschien nog een extra pitstop zou kunnen veroorloven om nieuwe banden te pakken om die snelste ronde zeker te stellen. Maar dat is wel een klein risicootje, want dat is, hij heeft een marge van 1 of 2 seconden. Maar goed, de vraag was eigenlijk een paar weken geleden, wat gaan we zien gedurende het seizoen? Een enorm spannende strijd tussen Hamilton en Verstappen op basis van vorige week en vandaag zeg ik ja, Max Verstappen is er echt mijlenver voorbij. Ja, er is heel veel aan de hand natuurlijk bij Mercedes. Veel mensen staan op het punt weg te gaan of zijn al weg. En die gaan naar Red Bull in de toekomst. Of in ieder geval genoeg mensen uit het management en uit belangrijke functies. Daar komt bij dat natuurlijk tussen Hamilton en Bottas is niet helemaal fantastisch op het moment. Hamilton heeft bevestigd voor 2 jaar. Bottas of Russell, wie gaat het worden volgend jaar? Dat is een vraagstuk. Dus er is veel aan het hoofd van Toto Wolff, die het team van Mercedes leidt. En bij Red Bull gaat het fantastisch. Ook met het B-team van het Alfa Tauri-team van Red Bull gaat het heel goed. Dus zij zitten wel op een roze wolk op dit moment. Hoe gaan jullie, Herman? Via de periferiek? Ik zou wel moeten, jongens. Dan mag je wel weg, Herman. Dan mag je wel weg. 1, 2, 3. Ma politique à moi, c'est d'être aimé de toi et chanter la la la la la la la. 1, 2, 3. La vie n'est pas pour moi un livre de Kafka. 1, 2, 3. Jouer, jouer, musicien. Enchante-moi, magicien. Zus van Brian, Catherine Ferry met een 2, 3. Onjuist, fake news. Ja. We gaan even naar Sebas op de motor. Zo te horen zit jij in die afdaling. Hoe is die afdaling? Ja, het eerste gedeelte, dat gaat wel. Het eerste deel van die afdaling van de Cormet de Rosalan. Het is wel koud hoor. 7 graden op dit moment over de natte wegen. De regen blijft maar naar beneden vallen. Maar dat dadelijk vanaf het gehucht bedekt. Ja, dan wordt het lastiger. Op die plek, daarbij dat binnenrijden van dat gehuchtje op de route, terwijl we vooraan weer 3 koplopers hebben. Want O'Connor was eerst gelost, maar die sluit op dit moment weer aan bij Quintana en bij Higuita. Als we dat gehucht binnenrijden, komen we eerst op de plek waar in het verleden, en dat is nu zo'n beetje, Johan Bruineel een keertje. Oh, hier ligt een enorme grote plas op de weg. Ja, dan moet je echt behoedzaam doorheen. Het is nog geen aardverschuiving, zoals een paar jaar geleden op weg met Tienje. Maar nu rijden we in ieder geval weer naar die grote plas. Langs de plek waar Johan Breineel in 1996 live in beeld het ravijn in reed. En dan komen we dadelijk ook in de zone. Dat is maar een kort gedeelte, zo'n 2 kilometer lang. Maar daar is het echt een achtbaan. Dan volgt de ene haarspeldbocht de andere heel snel op. Het zijn er zo'n stuk of 10 in 2 kilometer tijd. En dat is dan weer het gedeelte waar Tom Dumoulin een paar jaar geleden in de aanval ging. Op weg naar La Rogière samen met zijn toenmalige ploeggenoot Søren Krah Andersen. Dat is echt het technische, lastige gedeelte. Daar wordt de weg ook smaller in de afdaling van Comet de Roselant. Goed, O'Connor had het dus moeilijk. Maar hij is weer teruggekeerd bij Quintana en bij Higuita. 2 Colombianen tegen die O'Connor. Ja, zullen die Colombianen nog een spelletje gaan spelen, denk je, Gio? Ja, dat zou best wel kunnen. Ik zag ze juist wel nog even met elkaar praten. Makkelijk natuurlijk. O'Connor zal er weinig van begrijpen. Overigens geen Canadees, wat ik net per ongeluk zei, maar een Australiër. Is hij al heel lang trouwens, dus ook daar geen misverstand over. Maar die twee die zullen zeker wel een plannetje hebben. En ach, ze weten dat als het gewoon echt op het pure klimwerk aankomt, ja, dat zij misschien toch wel in het voordeel zijn, alleen al door hun achtergrond, door de manier waarop ze hebben kunnen trainen, altijd in eigen land op hoogte, door de manier waarop ze opgevoed zijn. Het gewicht speelt ook een rol. Kortom, zij zijn in principe in het voordeel tegen die O'Connor. Maar O'Connor staat er wel het beste voor in het algemeen klassement. Want ik zei het al eerder, hij staat 14e in dat klassement. Maar ik zeg net over dat klimmen, dat hij misschien moet afleggen tegen die Colombianen. Maar ik heb ook het idee dat hij iets minder goed daalt. Want nu heeft hij weer een kleine achterstand op die 2 Colombianen die weer gemakkelijk lijken weg te rijden in die afdaling. Je had het net over die val van Johan Breineel in 1996. Daar zat ik achter samen met Raymond Nakkarts, de motaar in der tijd, op de motor. En we zagen hem zo over het randje verdwijnen en dachten, dit is het einde van Johan Breineel. Maar hij kroop er weer uit en daarna ging hij weer zo hard in de afdaling dat we met de motor niet eens konden bijhouden. Zo'n afdaling is het dus, deze afdaling van de Comet de Roselant. Wat zullen ze blij zijn als ze zo meteen beneden zijn en kunnen gaan klimmen op weg naar Tienje. Max Verstappen is juist voor de tweede keer naar binnen voor nieuwe bandjes. Hans? Ja, zo groot is de voorsprong van de Nederlander. Hij kan zich dat gewoon permitteren. Naar binnen voor nieuwe banden. Hij heeft op dit moment een paars blokje voor zijn naam. Dat betekent dat hij de snelste ronde heeft gereden. Maar nu voor de zekerheid. Hij zal er waarschijnlijk nog een schepje bovenop gooien. Want ja, dat ene puntje voor het wereldkampioenschap, dat telt ook mee. En Verstappen wil dat puntje hebben. Team wil dat punt hebben. Vandaar dat hij die extra pitstop heeft gemaakt. Zijn voorsprong is gedaald natuurlijk. Van bijna 30 seconden tot iets meer dan 7 seconden. Valtteri Bottas. Norris op de derde. Plek, Hamilton op de vierde en Perez in 5e positie. Jan, wat zal Hamilton balen? Ja, maar ik moet zeggen, die actie van Red Bull, ze spugen de leeuw wel in de bek, moet ik zeggen. Want er zal maar een wielmoertje vastzitten. En ja. Dat extra puntje zorgt ervoor, wat je wil hebben, zorgt ervoor dat je niks hebt. Dus ja, ik vond het een dappere beslissing. Maar het geeft ook wel aan hoeveel zelfvertrouwen ze hebben. En hoezeer ze niet de zaak onderschatten dat ze echt ieder puntje nodig hebben. Overigens, Perez die heeft dus 5 seconden straf gekregen, omdat hij Leclerc aan de buitenkant net niet of eigenlijk van de baan afdrukte. Maar ik kom wel tot de conclusie dat in het huidige race, normaal gesproken, als je aan de buitenkant inhaalt, maak je jezelf kwetsbaar. In moderne racen, passeer maar aan de buitenkant, want we weten van het schaatsen wel dat je buitenom harder kan. Alleen binnendoor is minder afstand. He, dus qua secondes is dat korter. Maar als je buitenom inhaalt in de racerij, kom je normaal gesproken al op een vuile baan terecht, waar je er bijna een beetje van afglijdt. Maar als je zeg maar degene buiten jou niet naar buiten mag dwingen, zeg maar, of dringen, dan ben je aan die binnenkant, omdat je korter gaat, ga je gewoon langzamer. He, dus tegenwoordig is het bijna zo dat je het buitenom gewoon kunt proberen in snelle bochten. Je moet niet te veel weggeven door in het zand terecht te komen natuurlijk. Maar dan kun je bijna al een penalty af gaan dwingen van degene die je inhaalt. Dus het is wel een wending qua opvatting wat wel en niet fair racen is. Dus, maar goed, voorlopig het ziet er goed uit. Norris is serieus gewoon bezig tussen de AMG Mercedes'en te mengen. Want hij heeft 5 seconden penalty ook gehad. Maar ondanks dat rijdt hij op een keurige 3e plaats. En het ziet er echt fantastisch uit. Ja. En inmiddels heeft Max Verstappen de snelste tijd met een, ik denk, 7 of 8 tiende alweer verbeterd. Om maar even aan te geven hoe snel die gaat. Kijken we naar de Tour met Tom Velers, die naast Jan Lammers zit en zojuist aantekeningen zat te maken bij het hoorcollege van Jan. Nu gaan we het omdraaien. Tom, ja, die achterstand van de gele trui op de kop. Verbaast jou dat hij zo groot is en blijft? Nee, dat verbaast mij niet. En dat is alleen maar gunstig eigenlijk voor Tadej Pogacar. Die heeft natuurlijk echt krediet bij heel veel renners. Dus die 4 minuten op zijn directe achtervolger voorsprong. En wat het is bij heel veel andere teams... die zien nu mannen mee in de kopgroep... die eigenlijk hun tweede of derde of vierde plek afpakken. Dus eigenlijk krijgt hij dan eerder hulp van andere teams... die hun plek veilig willen stellen... waardoor zij het werk weer niet hoeven doen. Ja, dus dat is de tactiek ook van, van de ploeg van Pogacar. Ja, dat scheelt. Dat is hun tactiek en dat scheelt. Ja. Ja. Hoe kijk je verder naar de koers? Wat is je met name opgevallen? Ja, wat mij vooral opvalt, het slechte weer uiteraard. En dat de mannen daar echt heel erg mee op moeten passen. Want ze gaan heel erg diep in etappes als deze. En ze zijn dan na zo'n rit zijn ze super vatbaar. En je ziet ze ook bijvoorbeeld klapperen met de handen en jekjes aandoen. Ja, je moet je echt proberen warm te houden. En juist in zo'n rit als vandaag meer eten dan drinken. Ja, Giel, maar wie had gedacht gisteren dat de gele trui van Pogacar nog in gevaar zou komen deze Tour? Ja, virtueel, hè? Virtueel. Laten we duidelijk zijn, want zometeen met die slotklim en aantocht... kijk, van Iguita en Quintana heeft hij niks te vrezen. Hij moet alleen zorgen dat hij sneller klimt dan Ben O'Connor. En dan is er niks aan de hand. En eerlijk gezegd denk ik wel dat hij dat zometeen gaat doen. Want het zijn nog steeds zijn ploeggenoten die het werk opknappen in het peloton. Hij heeft er best wel veel bij zich. De andere ploegen doen inderdaad niks. Dat zijn die mannen waar... Tom het zojuist over had. Die de plekken, nou wat zullen we zeggen, 3 tot en met 10 moeten verdedigen. Ja, die zouden eigenlijk wel eens een beetje moeten gaan rijden op dit moment. Want zij worden dus echt bedreigd op hun plekje. Maar goed, ik kijk trouwens naar Sergio Iguita. Die er vandoor is gegaan bij Nairo Quintana. Michael Woods, maar Ben O'Connor, die Australiër, die rijdt dan weer een stukje daarachter. En dat betekent gewoon dat Iguita het meeste risico neemt met die afdaling. Terwijl ik ook kijk naar het peloton dat echt in gestrekte draf daar naar beneden rijdt. Waar ik de gele trui nog in gezelschap zie van 3 ploeggenoten die voor hem rijden. Dus die banen op dit moment de weg voor hem. Iguita, Sebas, die zal het helemaal in zijn eentje moeten doen, hè, het navigeren. Ja, die moet dat inderdaad, want zijn ploegleider zit hier. Die zit nog achter Ben O'Connor. Daar zitten sowieso trouwens alle ploegleiders achter. En die, dus zijn er 3 eenlingen nu. Iguita, dan een stukje daarachter Quintana. En daar dus een stukje achter Ben O'Connor. In die afdaling van de Comete Rossola. Dat hele technische gedeelte met die 10 haarspeldbochten binnen 2 kilometer. Dat gedeelte is gelukkig weer achter de rug. Dat vinden denk ik niet alleen de renners heel erg fijn. Maar ook de volgers, bijvoorbeeld op een motor van de NOS, die daar achteraan rijden. Ik vind dat echt altijd het ergste gedeelte in de afdaling van de Comete Rossola. Maar we zijn er gelukkig weer goed doorheen gekomen. En wij nu achter O'Connor aan. Ook knap van Iguita, die kleine 23-jarige Colombiaan. Dat hij dat gat heeft geslagen. Dat is trouwens de renner die vorig jaar live in beeld uit de Tour werd gereden door Bob Jungels. Ik dacht in de etappe naar Grand Colombier, waar Iguita in de aanval wilde gaan. Jungels kwam net van kop af, keek over zijn linker schouder, week van zijn lijn af. En aan de andere kant kwam Iguita en die werd omvergereden door Jungels. En de Colombiaan raakte daarbij dusdanig geblesseerd dat hij meteen moest opgeven en de Tour huilend moest verlaten. Toen dus slecht nieuws voor Iguita. Ja, nu is hij wellicht op weg naar iets heel moois. Hij heeft bijna de afdaling van de Comet de Rosala erop zitten. In ieder geval, Gio, het meest steile gedeelte. Jazeker, en dat levert ook weer voordeel op voor Nairo Quintana, die nog rustig even wat prutst met een bidon op zijn buis van de fiets. En die ziet dan vlak voor zich, ziet hij Sergio Iguita rijden. Hij komt er vrij gemakkelijk weer bij, zodat die 2 Colombianen zometeen samen kunnen gaan beginnen aan de slotklim. 25 kilometer lang omhoog in de richting van Tienje. 5 rondjes nog te gaan bij de Grand Prix van Oostenrijk. En de belangrijkste vraag volgens mij nu nog, Hans, is: lukt het Lando Norris Valtteri Bottas nog te bedreigen voor de tweede plaats? Nou, dat zal waarschijnlijk niet meer lukken. Dat verschil is iets van 2 seconden. En het is de vraag of hij dat in 5 ronden tijd kan goedmaken. Trouwens wel een interessante mededeling net over de boordradio vanuit het Red Bull-team aan Max Verstappen. Van: je had een gat in je rechterachterband. Oftewel een scheur in de rechterachterband. Met andere woorden, die pitstop van Verstappen om nog even de snelste ronde te zetten was misschien niet geboren uit luxe, maar uit noodzaak. Dat die band gewoon kapot was en dat het beter was om hem nu te vervangen. Dus ja, we zullen dat na afloop zullen we het allemaal in detail te horen krijgen. Maar op dit moment maakt het voor de wedstrijd niks uit. Verstappen met de snelste ronde aan de leiding. 12 seconden voor Bottas, 2 seconden erachter Norris. Dan op bijna een halve minuut Lewis Hamilton en op de vijfde plek Sergio Perez. Ja, want Jan, ik neem aan dat er sensoren in zitten die aangeven dat er een scheur in die band zit. Een scheur is een lastige. Als het een temperatuur is of een druk die uit de hand loopt, dan kun je dat natuurlijk wel registreren. Maar een scheur is natuurlijk een heel lokaal iets in zo'n band. Dat is moeilijk te sporen. Er is nog wel een heel mooi gevecht aan de gang voor de tiende plaats. Daar zit Russell op een tiende plaats en Alonso aan een halve seconde achter. Dus Alonso, de man natuurlijk die zo beroofd werd van een goede kwalificatiepositie vanwege Vettel die hem in de weg lag. Anders had Alonso op een vierde, vijfde plaats begonnen. Maar voor zowel Williams als Alonso is het heel belangrijk dat punt. Maar ik denk dat Alonso toch, die gaat hem hier net voorbij. Dus die pakt het punt af. Dat zal heel pijnlijk zijn voor het team Williams en voor George Russell. Ja, even terug naar Hans van Lozenoord. Ja, Max Verstappen die gewoon een enorme kloof gaat slaan in de stand om de wereldtitel, hè? Ja, dit zijn lekkere punten, hè? Want in het kampioenschap is het zo 25 punten voor een overwinning. En als je meer dan 25 punten wegloopt, bijvoorbeeld ook met de snelste ronde erbij, op de man die je achtervolgt in de tussenstand, dan betekent dat gewoon dat jij een keer kunt uitvallen, om wat voor reden dan ook, en dat die ander kan winnen, dat je toch de leiding behoudt. Dan heb je een mooie buffer. En dat is natuurlijk de voorsprong waar Max Verstappen op mikt. En dat is ook de voorsprong die hij gaat halen. En dat is goed nieuws voor de Nederlander, voor Red Bull en voor iedereen die mijn hart, warm hart toedraagt. En ja, de klappen toch in de hoek bij Mercedes. Ja, Bottas die dan in ieder geval zijn weekend gaat redden met een tweede plek. Bottas die waarvan genoemd wordt, of van wie genoemd wordt, dat die team toch moet gaan verlaten aan het einde van het jaar waarschijnlijk. En zijn opvolger zou dan misschien wel George Russell kunnen worden, die net dat ene puntje in het WK afgesnoept wordt door die oude crack, door die oude sluwe Vos. Fernando Alonso, die toch in ieder geval een punt gaat bezorgen bij het team van Alpine. Alpine die in de eerste ronde al Ocon heeft verloren door een incident. Dus ja, die kunnen dat best gebruiken, een beetje goede publiciteit. We zitten in de slotfase van de wedstrijd met Verstappen aan de leiding. 14 seconden voor Valtteri Bottas. Ja, Jan, wat wil je zeggen, want je wijst? Ja, want Sainz die zit nog op het punt om Ricciardo van een zesde plaats te beroven. Dus dat is het enige spannende gevecht op dit moment nog. Hij zit de 14e achter, dus dat wordt nog even leuk. Ja, is dat het enige spannende nog? Nou ja, het is natuurlijk wel ook spannend om te kijken dat Max wel over die finish komt. Maar voor de rest is alles wel een beetje gezetteld. Mag ik het wel aannemen, neem ik aan. It's not over till it's over. Ja, dat de Fat Lady sings. Ja. Oh, Gio, het is glibberen en glibberen en glibberen. Ja, en ook in het peloton op 8 minuten en 43 seconden moeten ze toch echt wel oppassen. Want een van de ploeggenoten van Tadej Pogacar, op kop rijdend in die afdaling van de Comme des Roselans, die schoof zojuist van de weg af in de berm. Maar die berm die loopt daar wel behoorlijk steil omlaag. Het is niet echt een afgrond, maar hij maakte toch wel een behoorlijke smak. Brandon McNulty was dat, de man met het rug nummer 8. De Amerikaan uit die ploeg die dus hard op kop ging. Maar nu in ieder geval weer moet gaan proberen weer op de fiets te stappen en terug te keren in het peloton. Ze rijden dus op 8 minuten en 47 seconden van twee koplopers. Sergio Higuita, Nairo Quintana. Hans, Verstappen zicht, finish in zicht, dat wilde ik zeggen. Ja, zeker. De laatste ronde is begonnen, hè, met Verstappen als vierde koploper. Hij is nou onderweg naar zijn 15e Grand Prix zegen en naar zijn derde overwinning op rij. En als je dan gaat kijken welke coureurs uit het verleden dat ook hebben meegemaakt, dan willen we nog even de aanval meepakken van Carlos Sainz op Ricciardo. Dat lukt hem. Sainz, de Spanjaard, langs de Australiër. Dus die neemt in ieder geval de zesde plek over. Ja, als je ziet wie de drie overwinningen op rij hebben geboekt. Fangio, Moss, Stewart, Lauda, Jones, Häkkinen. Kijk eens wat een schitterende namen. Multikampioenen. En in dat rijtje komt Max Verstappen natuurlijk ook te staan. En ja, als hij steeds gaat winnen en de wedstrijd om de eerste plek een beetje saai is, ja, dan gaan we lekker werken aan de statistieken. Het interesseert Verstappen zelf niet zoveel, hoor. Al die statistieken. Hij gaat er gewoon om wereldkampioen te worden. Om wedstrijden te winnen. Terwijl hij nu in de laatste kilometer zit. We zitten in bocht 9. Een gele vlag nog in de tweede sector. Dit is de derde sector. Verstappen komt door de laatste bocht. En daar... daar is de zwart-wit geblokte vlag. Hij wint voor de derde keer achter elkaar in een Grand Prix dit seizoen. Een triple header wint hij. Een fantastische, overtuigende overwinning voor Verstappen. We wachten nog even op Valtteri Bottas. Daar komt hij aan. Moet je nagaan wat het verschil is. Die rijdt nu door de laatste bocht. Hij pakt de tweede plek. Lando Norris, we hebben hem wel in beeld, maar hij komt niet dicht genoeg in de buurt. Mag wel naar het podium voor de derde keer dit seizoen. En wat dat betreft een mooi podium in de Grote Prijs van Oostenrijk. Ja, Jan, Hans zegt, de statistieken doen hem niks, Max Verstappen. Hoe leg jij dat uit? Hoe ken jij Max? Nou, ik ken Max als iemand die nu alweer bezig is met de volgende race. Nu al? Ja, nou ja, nu is wat overdreven. Bij wijze van. Ja, bij wijze van. En als je ervan uitgaat dat natuurlijk de thuisrace van Red Bull is. En dan om twee van je thuisraces achter elkaar te winnen. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Maar hij heeft het zo ongelooflijk goed gedaan. Zelfs met de harde band waar hij al zo lang op reed. Waar achteraf dan een scheurtje in zat. Dus op tijd gewisseld. Daar zette hij toch nog de snelste ronde neer. Moet je voorstellen dat Hamilton speciaal naar binnen gaat van nou, dan maar de snelste ronde. En dat ook niet eens voor elkaar krijgt. Dus nee, Max heeft het hele veld gedeclasseerd en absoluut vernederd. Supergoed om te zien hoe Lando Norris met de McLaren toch nog een paar seconden heel kort op de Bottas Mercedes zat. Dus het wordt geweldig. Perez heeft zichzelf natuurlijk een beetje geëlimineerd. Maar als die straks ook weer goed mee gaat doen, dan mogen we veel gaan verwachten van dat gevecht van Red Bull, Mercedes en in dit geval McLaren. En de Ferraris, Sainz op een vijfde plaats. Het wordt mooi, het wordt een mooi jaar. Ja, en een ruime voorsprong nu in de WK-stand. Dat is eigenlijk wat hij ook wenst, hè. Saaie races en laat mij maar lekker winnen. Ja, en wat zo fijn is, dat het creëert heel veel rust binnen je team, hè. Eerst als je zeg maar constant moet inhalen en constant vanuit de verdediging moet vechten, dan kun je dingen wel eens forceren. En dit geeft heel veel rust. De druk is heel duidelijk nu bij Mercedes. Zij moeten. En Verstappen die mag. Hè, want die heeft, als die nu een paar keer tweede wordt. En want als je gaat kijken hoeveel budget dit creëert in punten. Hè, dan kun je misschien wel 5, 6 of 10 keer tweede worden. En even goed nog voorsprong houden. Ik praat even uit mijn hoofd. Maar. Heel goed. Dank voor nu. Het is inmiddels bijna 4:30. NPO Radio 1. Jan van der Put is binnen met het NOS Journaal. In Den Haag heeft de politie en de ME op verschillende plekken ingegrepen bij onaangekondigde demonstraties. Op videobeelden is te zien dat politieagenten met de wapenstok betogers slaan, want die zouden zich niet aan de instructies houden. Er wordt nu betoogd op het Malieveld. Ook in Utrecht was vanmiddag een protest tegen de coronamaatregelen. Daar kwamen enkele tientallen mensen op af. In 1,5 jaar tijd heeft de politie bij trajectcontroles op provinciale wegen bijna 200.000 bekeuringen uitgedeeld, meldt het OM. Op 19 regiotrajecten zijn inmiddels snelheidscontroles ingevoerd. En het dodental door een ongeluk met een militair vliegtuig in de Filipijnen is opgelopen naar 45, zegt het ministerie van Defensie daar. Een aantal militairen wordt nog vermist. Ja, Willemijn Hubert is hier om te praten met ons over het weer. Wat heel ingewikkeld is, Willemijn, dat wil ik toch even met je delen. Als je de hele dag naar de Tour de France zit te kijken en het regent daar de hele dag, dan heb je het gevoel dat het hier ook regent. Snap je dat? Nou, dat is geen misplaatst gevoel. Misschien niet de plek hier in Hilversum, maar er zijn plaatsen in Nederland waar het even fors tekeer is gegaan. Okay. En vanuit het zuiden zien we echt stevige buien heel langzaam richting het noorden trekken. De concentratie ligt nu wat meer boven het noorden van Brabant. Gelderland komt langzamerhand aan de beurt. En ook de oostelijke provincies. In het oosten is op sommige plekken al 20 mm gevallen. Flink wat onweer erbij. Dus ook hier gaat het lokaal los, maar net nu even niet in Hilversum. Maar het komt eraan. En blijft dat zo of wordt het weer beter? Nou, die buien die zien we langzamerhand richting het noorden wegtrekken vannacht. Misschien her en der nog een enkel buitje, soms met onweer erbij. En morgen overdag ook, valt er ook nog wel wat neerslag. Maar dan is dat hele heftige eruit. De onweerskansen zijn heel erg klein. Tussendoor af en toe wat de zonneschijn, temperatuur rond de graad of 20. Dus dat is toch wel weer een ander weerplaatje. Dankjewel. Morgen wordt het 30 graden in de Tour. Zal ik een ventilatertje voor je meenemen morgen? Nou, dat lijkt me ook heerlijk hier. Ja. Helene de Geest en de files. Ja, die staan niet op plekken waar het regent. Ze staan namelijk alleen bij Amsterdam. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Diemen, 7 kilometer. Vertraging is daar iets meer dan 10 minuten. Het heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A9. Die is in beide richtingen dicht. En op de A10, de ring van Amsterdam, ook een file bij knooppunt Amstel van 3 kilometer. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Het Het is een zware dag in de Alpen, maar volgens mij hebben ze nog één grote opdracht, de renners. Ja, en die zit er aan te komen, Sebastian, die klim. Ik heb niks gehoord over een modderstroom vandaag. Dus vandaag kunnen we wel omhoog in tegenstelling tot 2 jaar geleden. Richting Tienje dus. Dat was de plaats waar we 2 jaar geleden niet naartoe konden. Ben O'Connor staat op het punt om weer aan te sluiten. Althans, er wordt barrage gemaakt achter Higuita en Quintana. Ja, hij ziet ze rijden. Net was het 18 seconden. Dat is het nu niet meer. Dit zijn er denk ik nog een stuk of 10. Meer is het niet meer. O'Connor de minste van de 3 in de afdaling. Ja, en of hij dan de beste van de 3 gaat worden bergop, dat moet straks maar blijken. Higuita en Quintana wachten trouwens niet op hem. Maar O'Connor komt wel razendsnel dichterbij. En bij het uitrijden van Bourg Saint-Maurice en ZS... na de afdaling dus van Cormet de Rosselin is er echt een soort warme deken over ons heen gevallen. Het is inmiddels 15 graden geworden. Temperatuur rap opgelopen. Ja, normaal is dat fris in de Tour. Maar het voelt vandaag echt aan als een warme deken die over ons heen is gekomen dus in deze kletsnatte etappe. En ik vind het aan deze kant van de Cormet de Rosselin trouwens ook wel iets lichter in de lucht dan aan de andere zijde. Misschien krijgen we dadelijk sowieso nog wel een opklaring. Het klaart in ieder geval op voor Ben O'Connor. Hij moet nog een seconde of 5-6 gaan goedmaken. En dan keert hij weer terug in de spits van de wedstrijd. Dan hebben we weer 3 koplopers. Quintana, Higuita en O'Connor. Gaat Higuita daar demareren? Nee, die zet gewoon eventjes aan. Die voert de tempo op. Maar we gaan dus, Gio, weer naar een trio op kop. Zeker. En dat betekent dat uit die 3 dat daar in ieder geval de ritwinnaar gaat komen. Want die groep die erachter zit, die grote groep, of 10 man zijn het met daarbij onder andere Sonic Colbrelli. Hoe is het mogelijk? Die rijdt op 4 minuten en 17 seconden al. En het peloton met de gele trui en ook weer met Brandon McNulty die weer aansluiting heeft gekregen. Die rijdt op 9 minuten en 13 seconden. Dus grote verschillen in deze etappe. En nu gaat het gewoon lekker bergop in de richting van Tienje over een brede weg. Het is niet al te steil hoor, 5,6% gemiddeld. Maar het is wel een klim van dik 21 kilometer. Sebas, naar een temperatuur van 8 graden boven. Dan weet je dat ook alvast. Oh, dat wordt dan weer een stukje kouder. Hierachter vandaan kan ik trouwens nog melden dat er een probleem wordt gemeld nu voor Jonas Vingegaard. Dat is natuurlijk nu de klassementsman van Jumbo-Visma. Want die rijdt lek. En ik was nog een opgave vergeten net te melden. Jasper de Buist, de Belg, is uit de Ronde van Frankrijk gestapt. Goed, gaan we weer even kijken bij Ed van der Bent, CIO in Rotterdam. Heb je alle barrage deelnemers inmiddels, Ed? Die hebben we nu in beeld. Dat zijn de 15. En er hebben zich het laatste half uur nog een aantal grote namen die het aan hun stand verplicht zijn om zich daarbij te voegen. Hebben dat gedaan met Clayne Ward, Amerikaan 9 op de wereldranglijst. Dan de 40-jarige Penelope Le Prévost van Frankrijk. Lid van het gouden team in Rio. En ook Peter Frederiksson, inmiddels 49 jaar. Winnaar hier in 2017. Maar we kennen hem natuurlijk vooral als de individueel zilver behaler in de Rio. En de Europees kampioen van 2017 in zijn eigen Gothenburg in Zweden. Met hetzelfde paard waarin hij hier start. En ook Marcus Ening zien we in de barrage. De 46-jarige Duitse die hier in 2006 de grote prijs al won. En met het oudste paard rijdt in het veld, de 16-jarige. En hebben we het dan over leeftijden, dan kijken we natuurlijk in het begin van die barrage uit naar de Nederlandse kwartet wat daarin zal starten. En wel Sanne Thijssen, Jack Ansums, Gerben Morsink en Kim Emmen. Allemaal jeugdige ruiters, allemaal talenten van het jaar geweest. En het zal niet makkelijk zijn om, want er is behoorlijk door de parcoursbouwer verhoogd en verbreed. En verbreed wil dan niet zeggen van links naar rechts, maar van voor naar achter. Dus dan moeten de paarden zich nog meer strekken, maar bij een iets grotere hoogte. En dan komt het aan op het springvermogen en de stuurmanskunst. En ja, of jonge goed dat gaat halen, dat zullen we zien. Ja, het Nederlands elftal werd vorig weekend uitgeschakeld op het Europees kampioenschap voetbal. Dan denk je, het is wel even gedaan met oranje feestjes. Maar Hans van Lozenoord, er is een feestje gaande in Oostenrijk, hè? Ja, zeker. Er zal nodig een groot glas bier worden genuttigd op deze overwinning van Max Verstappen. Want die was super overtuigend van de eerste tot en met de laatste ronde. En dat publiek heeft natuurlijk er volop van genoten in de kleur oranje. Overigens oranje ook de kleur van McLaren. De kleur van Lando Norris' team. Norris die uitgeroepen is tot driver of the day voor zijn vechtlust, voor de verrassende uitslag. Want hij is derde geworden achter Valtteri Bottas en Max Verstappen. Vierde Lewis Hamilton. Vijfde Carlos Sainz en zesde Perez. Want Perez heeft 2 keer 5 seconden bij zijn tijd opgeteld gekregen, omdat hij tot 2 keer toe Leclerc buiten de baan heeft gedrukt. 7 Ricciardo, 8 is dat dan Leclerc, 9 Gasly en 10 Alonso. Dat zijn de eerste 10 die dus punten hebben gekregen. Dan uiteraard het verschil in punten tussen Verstappen en Hamilton. Het bedraagt nu 182 tegen 150, is 32 punten. Dus Max Verstappen heeft een buffer van meer dan een Grand Prix-overwinning op de 7-voudig wereldkampioen. Dat is een geweldige positie natuurlijk. Maar er zijn nog 14 Grand Prix te gaan. En de volgende is over 14 dagen op het vliegveldcircuit van Silverstone in Engeland. Ja, om daar dan maar even direct over door te praten. Dat circuit van Silverstone, als je kijkt naar Hamilton en Verstappen, wie ligt dat dan beter? Of is die discussie eigenlijk achterhaald nu we kunnen constateren dat Verstappen zoveel sneller is? Ja, Max die heeft echt wel een stukje overwicht. Dus we mogen echt verwachten dat het er ook voor Silverstone goed uitziet. Maar nogmaals, Mercedes en Hamilton, je kunt er nooit van uitgaan dat die zich zomaar als een maklam naar de slagbank laten brengen. Dus die komen echt nog wel met een beetje tegenoffensief. En ze moeten ook wel, zoals eerder gezegd. En naast die gewoon fantastische overwinning van Max. Want het wordt steeds moeilijker om te gaan kijken wat was zijn mooiste. Want ze zijn allemaal gewoon zo overtuigend en zo mooi. Maar wat wel opvalt is Perez, daarvan zeiden we nog voor de race van nou de beste teamgenoot tot nog toe. Ja. Maar die heeft toch wel vandaag verzuimd om Red Bull te belonen met een 1-2. Want met zoveel overwicht had Perez eigenlijk gewoon tweede moeten worden. Alleen in het begin, hij werd er dan weliswaar, je zou kunnen zeggen hij wordt er afgedrukt door Leclerc. Maar aan de andere kant, hij maakte zich gewoon kwetsbaar steeds aan die buitenkant. Had hij helemaal niet hoeven doen. Zeker niet zo vroeg in de race. Hij nam heel veel risico. En als je snel bent, kun je ook heel even wachten, toch? Precies. Hij had gewoon eventjes, met voetbal zou je zeggen, hij wilde de wedstrijd in de eerste helft willen. Dus als hij gewoon even de hele speeltijd had gebruikt, die volle 71 ronden, met iets meer geduld, dan had hij een 1-2 kunnen bezorgen. Betekent bij Red Bull. Betekent dat ook dat ze dan ook echt zullen balen bij Red Bull? Los van het presteren van Max Verstappen, fantastisch. Maar Perez, je moet dit anders aanpakken. Ja, absoluut. Absoluut. Het is een ambitieus team. We zagen Max pole pakken en nog niet helemaal tevreden zijn met wat hij zelf gedaan had. Zelf kritisch, veel zelfreflectie. Wat ook nog wel apart was in de laatste ronde, Alonso reed op een 10e plaats. Maar die 10e plaats die werd bedreigd, want Raikkonen zat werkelijk al naast hem. Daarachter zat Vettel, die op een hele goede flow zat. Dus die dacht, ik pak die 2 auto's voor mij nog wel eventjes en dan heb ik toch nog een punt. Maar Raikkonen was zo met Alonso bezig dat hij Vettel volgens mij niet zag en daardoor tegen Vettel opreed. Zo, dat is mijn interpretatie en mijn visie. Dus ik vond in dit geval Raikkonen niet helemaal scherp met opletten. Hij had Vettel daar niet verwacht. Dus die 2 die klapten nog tegen elkaar op. En die lagen uit de race. Dus onbedreigd reed Alonso rustig op zijn 10e plaats met een puntje over de streep. Terwijl Raikkonen en Vettel dus in de laatste ronde in het grind met 2 kapotte auto's belanden. Het was ongelooflijk. De auto was geweldig. Zo vat in ieder geval Max Verstappen de race samen. Direct na afloop als hij wordt geïnterviewd. Het was een mooie dag voor hem. En daarmee dus ook voor Nederland. Max Verstappen heeft zijn voorsprong op Lewis Hamilton in de WK stand verder uitgebreid. Dankjewel Jan Lammers. Wij spreken jou weer over 2 weken als de Formule 1 verder gaat op het circuit van Silverstone. Tourartiest. Zomermuziek op de pedalen. Van start tot finish, Radio Tour de France. I'll fight sleep with ammonia. And every morning we fight so bad. I miss them for the tears I shed. But I'm actually good. Can't help it if we're tilted. I am actually good. Can't help it if we to while singing the thoughts. I match them with my euphoria. On essaie, je suis plus folle que toi. But I'm much a good, can't help it if we're tilted. I am much a good, can't help it if we. I am much a good, can't help it if we're tilted. I am much a good, can't help it if we're tilted. Nous et la manne, on est de sortie. Pire qu'une simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu paraît cassé, tout n'est qu'épié et glié. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait I'm doing my face with a magic marker. Artiest van vandaag, Christine and the Queens en nummer Tilted. Goed, gaan we maar even kijken bij Gio, bij die beklimming die zo aanstaande is. Of zijn ze er al aan begonnen richting Tienje? Ja, de koplopers zijn er al aan begonnen. Die hebben nog 19,1 kilometer tot aan de top. En dan is het nog even een stukje vlak. Na 21 kilometer in totaal nog te rijden, dan finishen ze. Dus dat kan ook nog wel eens een keer een echt sprintje gaan worden. Ik denk niet dat Nairo Quintana gaat meedoen. Want die heeft zojuist moeten lossen bij de koplopers. Zag er een beetje asgrauw uit. Dat heeft hij wel vaker. Hè? Die blik dat je denkt van nou het gaat niet goed met hem. Maar vandaag blijkt het toch allemaal een beetje te veel te zijn geweest. Al die inspanningen. Punten voor de bergtrui gepakt natuurlijk. En nu moet hij lossen bij Ben O'Connor en Sergio Higuita. Het peloton dat begint nu wel echt tempo te maken hoor. Want op dit moment is Ben O'Connor ook niet meer de virtuele leider in het algemeen klassement. Wat hij een tijdje was met die achterstand van het peloton van meer dan 8 minuten. Maar inmiddels is die achterstand teruggelopen naar 7 minuten en 52 seconden. Ze maken echt tempo nog. De ploeggenoot of één ploeggenoot nog van Tadej Pogacar. Daar zit er een ploegje, heel ploegje van Ineos. 4 man in totaal zitten daar in het wiel. Dan zie ik ook nog wat mannen van Astana daar in dat peloton erachter rijden. Kortom, de klassementsmannen die nestelen zich aan kop van dat peloton. En die gaan nu afknabbelen van die voorsprong die die twee op kop hebben. Sebas, op de motor, erachter. Ja, wie maakt wat jou betreft de beste indruk? Is het de kleine Colombiaan of is het die lange Australiër? Bergop moet ik zeggen dat die O'Connor echt wel een sterke indruk maakt. Hij schudt een beetje nu met zijn linkerpols. Die andere pols, zijn rechterpols dus, die raakte vorige week zondag behoorlijk gehavend. Of zaterdag was dat natuurlijk met de Omi en Opie valpartij, die beruchte valpartij. Toen had hij echt een zware kwetsuur eraan, ook een flinke wond. Ik kan me herinneren dat hij op een gegeven moment als een van de eerste weer werd gelost toen het peloton weer op gang kwam. Dat er veel bloed stroomde uit zijn pols en via zijn hand naar beneden. Ondanks het verband dat hij echt een van pijn vertrokken gezicht had. Ja, dat ik echt dacht van nou gaat deze O'Connor, een tourdebutant, deze tour wel uitrijden en die etappe wel redden. En nu zijn we een ruime week verder en rijdt hij op kop in de eerste kilometers van de slotklim naar Tienje. Weer even een beetje knijpen als het ware met die linkerhand om die doorbloeding op gang te houden. Hij heeft de handschoenen nog aan, komt nu uit het zadel en gaat weer overnemen van zijn compagnon, zijn metgezel, de Colombiaan Sergio Higuita. Een heel klein mannetje van 23 jaar jong, die nog een jekje aan heeft ook, net als O'Connor trouwens. En dat jek dat wappert zo nu en dan een beetje als we wat meer naar beneden gaan. Maar dat gaan we voorlopig niet meer. We gaan alleen nog omhoog, maar hij heeft die rits los. Quintana rijdt inmiddels op 40 seconden Wat me bij Quintana opviel is dat hij een klein spatbordje had gemonteerd onder zijn zadel. Dat zie je toch niet zo heel vaak renners doen in een koers. Maar Quintana had dat wel gedaan tegen het opspattende water. 20 kilometer nog te gaan tot de finish in Tienje voor de twee koplopers. Want ze rijden nu onder dat spandoek door. Even meegeven trouwens nog, voordat ik het vergeet vanuit het peloton, dat Jonas Vingegaard daar is teruggekeerd naar zijn lekke band. Dus de nummer 5 in het klassement van Jumbo-Visma rijdt weer in de groep met de gele trui. Goed, Tom Velers. O'Connor die heeft dus virtueel even het geel aan mogen trekken. Hij heeft het niet gedaan, maar hij mocht het alleen virtueel doen. In hoeverre is het eigenlijk wel prettig voor een renner als je toch zeker weet dat je veel beter bent dan de nummer 2 die jou op dat moment inhaalt, om de rustdag niet het geel aan te hebben? Ja, dat scheelt een hoop media-aandacht. Al denk ik toch dat bij Pogacar dat er genoeg media-aandacht zal zijn. Aandacht, ook al heeft hij geel voor morgen. Dus dat speelt in dit geval helemaal niet? Nee, dat speelt niet. Het zou mooi zijn voor O'Connor natuurlijk. En ik denk ook voor O'Connor dat een klim als deze is een klim niet al te steil. Dat zal hem beter liggen dan een Hikita bijvoorbeeld. Hikita is echt een heel kleine renner. Ik heb zelf nog met Quintana gereden. En ja, Hikita is zelfs kleiner dan Quintana. Dat is al best uitzonderlijk. Daar besta je bijna niet. Nee, die is een goede 50 kilo ook die net aantikt inderdaad. En ja, dat is natuurlijk wel gunstig bergop, maar vooral als het heel steil bergop is. Omdat het meer puntje, dan kan je een beter puntje, bedoel je. Dan moet je daarvan hebben een beetje, de versnelling. Ja, maar dan heb je gewoon een groter voordeel op jouw tegenstander als die zwaarder is. Waardoor je dus minder hard hoeft te trappen. Dat is het grootste voordeel. Er is een vraag aan jou en die vraag die wordt gesteld door Piet Heijn. Tijdens lange tochten neem ik vaak wat hartigs mee om niet de hele dag zoete troep te eten. Waar had jij nou het meeste behoefte aan tijdens het fietsen van een etappe als vandaag? Juiste afwisseling. Daar heb ik de meeste baat bij ook. Kijk, een beetje zoetigheid en hartigheid afwisselen. Al is een etappe als vandaag, specifiek om vandaag, is het heel veel bergop. Dan probeer je juist in de afdalingen probeer je te eten en te drinken. En het is een etappe als vandaag is het juist belangrijk om te eten. Vooral, omdat je drinken, dat krijg je niet zo makkelijk binnen als op warmere dagen. En waar je rekening mee kunt houden als tourfietser of als tourspotter. Als je langer op de fiets zit, is dat je tussen de 60 en 90 gram koolhydraten binnenkrijgt. Dus even op een zijkant van een reepje krijgen, naar de gram aan koolhydraten. Dan weet je ongeveer hoeveel je binnen moet krijgen. Dus 60 tot 90 gram. Komt het zo helder. Precies, joh? Komt ongeveer, ja, dat kun je opnemen als mens. Dus hoe klein of groot je ook bent, dat is zeg maar gelimiteerd wat je op kunt nemen per uur. En dan wil ik toch even naar Sebas, want ik heb als cliffhanger voor vieren aan hem gevraagd. Joh, Theo Kolos uit Haarlem wil heel graag weten wat en wanneer eten jullie nou op een dag? En moeten jullie dit zelf klaarmaken? Je zit toch al snel een aantal uur achter op de motor. Je kunt moeilijk even stoppen en lekker op een bankje gaan zitten en een boterhammetje smeren. Klopt. Bovendien moet je dat boterhammetje ook bij je hebben. Dus hoe werkt dat? Ja, wij kopen meestal wat inderdaad. Zoals bijvoorbeeld vanochtend. Toen was er in de buurt van de start een hele fijne boulangerie die wij ontdekten. Dus daar hebben we even een paar broodjes gekocht en die hebben we daarna opgegeten. Nee, dat moeten we dus inderdaad helemaal zelf regelen. Ik moet wel zeggen dat ik kan vrij goed tegen de lunch overslaan. Een niet nader te noemen boezemvriend van mij, die zegt ook altijd dat ik 6 weken zonder eten kan. Nou, zo erg is het gelukkig ook weer niet. Maar als ik goed ontbijt, dan kan ik ook de lunch wel overslaan. Maar we proberen altijd wel iets van een broodje te kopen onderweg. Misschien goed om het nog even één keer te vertellen. We geven dagelijks een prachtig wielershirt weg van de NOS. Dat u ook zult herkennen van de avondetappe. U moet dan uw vraag formuleren in de NPO Radio 1. De leukste, gekste, mooiste vraag belonen we dus met zo'n wielershirt. Ja, ik had er nog één aan Tom. Joost van Oostrum die wil weten of er eigenlijk een soort van tourwegenwacht is. Want als je een lekker band hebt, dan krijg je een ander wiel. Maar wat gebeurt er nou als de tourorganisatie pech heeft met de auto? Oh, weet je hoeveel auto's er wel niet rondrijden van een tourorganisatie? Stappen ze gewoon in een andere auto? De honden die stappen zo in een andere auto. En bijna al die auto's zijn ook uitgerust met de communicatiemiddelen zoals de wagens, de andere wagens dat ook hebben. Oh, dus die, een backup. Ja, en die rijdt standaard. Dan hebben ze weer een backup. Ja. Voor die backup. Ja. Het is allemaal heel ingewikkeld. Het is goed dat jij het allemaal uitlegt, Tom. Hartstikke fijn. Dit is Gino Vanelli en People Gotta Move. People come on, do it right. Shake up our hands like a dynamite. Tell all your worries, toss your thighs. To be tame in the pain when you realize. Gino Vannelli dus. We gaan even in koers kijken weer bij Gio. We hebben wel eens gezien dat Pogacar een beetje geïsoleerd kwam te zitten eerder deze Tour. Dat hij wat mensen verloor om zich heen. Volgens mij is de ploeg nog redelijk compleet omheen. Ja, hij heeft toch wel aardig wat ploeggenoten om zich heen. Er zijn er in ieder geval op dit moment nog drie die voor hem rijden. De laatste is Davide Formolo. Maika die trekt op dit moment tempo op kop. Kortom, hij zit er nog warmpjes bij. Hoewel hij inmiddels een jekje heeft uitgedaan. En in die gele trui met korte mouwtjes omhoog rijdt. Op 7 minuten en 4 seconden van de twee koplopers. Van Ben O'Connor en Sergio Higuita. In dit pelotonnetje, want het is nog maar een pelotonnetje, behoorlijk uitgedund, zie ik ook nog Wilco Kelderman rijden daar in het midden. Hij gaat gemakkelijk mee verder. Geen Nederlanders daar in het peloton. En ik heb ook doorgekregen dat Bauke Mollema en Wout Poels inmiddels opgeslokt zijn door dat peloton, maar ook meteen weer hebben moeten lossen. Vingegaard zit er nog wel bij na die lekke band in zijn witte trui in het spoor van de gele truidrager. En wat gebeurt er vooraan, Sebas? Daar moet Higuita passen. Ben O'Connor rijdt weg. Het was niet eens echt een demarrage van de Australiër. Higuita wilde al niet meer overnemen van O'Connor. We vroegen ons af, is dat tactiek of kan hij niet beter? Nou, het is duidelijk. Hij kan niet meer beter. Het nummer 114 van Higuita kan niet mee op met het tempo van de langste van de twee. De Australiër Ben O'Connor was Quintana al kwijtgeraakt. En nu is hij die andere Colombiaan ook kwijt. Eén koploper dus nog in deze etappe namens de Franse Ager de Zerploeg, de Australiër Ben O'Connor. We hebben nog een vraagje van Roelof. Kijk ik naar Tom. Hebben renners op een regenachtige dag als deze nou ook speciale regenkleding aan? Of zijn het gewoon doorsnee regenjackies? Nee, dat is wel speciale regenkleding waar een soort coating overheen zit. Dat ook echt het water recht meteen weer aflekt. En de broekjes hebben ze daar ook voor. En daar hebben ze ook nog weer een soort ja, armloze bodies voor. Die ze aan kunnen doen. Zal prijzig zijn, alles bij elkaar, zo'n setje. Maar goed, we hebben het wel over de beste wielrenners van de wereld. Hè? Mag die gebruiken het dagelijks. Hè? Ja, het hondenweer waar ze nu in rijden is dat... Het wordt vaak gesponsord ook, hè? Ja, gelukkig wel. Ja, dat weet jij dan weer. Dat is jouw afdeling. Ja, tot zo. NTO Radio 1. Nog 850 meter. Wat een geweldige finale is dit weer. Het zijn de laatste spannende kilometers van de koers. Het gaat hem lukken hoor. Want het verschil wordt groter en groter. Tientallen meter. Je mist niks met de NPO Radio 1 Finish Alert. En dan is het zo meteen in de richting van de finish. Download de app, meld je aan voor de Finish Alert. En luister live naar elke tourfinale. Op weg naar de overwinning in de etappe en op weg naar de gele trui. De NPO Radio 1 Finish Alert. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11 uur 's avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. Jaarlijks vinden meer dan 93.000 ongelukken plaats op de werkvloer. Zijn jullie bedrijfshulpverleners hierop voorbereid? BHV.nl traint medewerkers om daadkrachtig te kunnen optreden bij calamiteiten zoals een ongeval of hartstilstand. Ga voor cursussen naar BHV.nl. BHV.nl maakt werken veilig. Wielerset.nl. Of je nu gaat wielrennen of mountainbiken. Goede en betaalbare wielerkleding vind je op Wielerset.nl. Wielerset.nl. Nieuw bij Max. Ode aan onze veteranen. In een bijzonder programma worden 5 veteranen door bekende artiesten in het zonnetje gezet. Samen met het orkest Koninklijke Luchtmacht en gepresenteerd door Carrie ten Napel brengen zij een muzikale ode aan de Nederlandse veteranen. Vanavond om 6:10 bij Max op NPO 1. Goede en betaalbare wielerkleding vind je op Wielerset.nl. Is geen mislukking ook jouw uitgangspunt als project- of agile manager? En zoek je collega's waarmee je op topniveau ervaring kunt uitwisselen? Ga dan naar werkenbijkwd.nl. Wij zoeken nieuwe collega's. Ik ben Emiel van der Wal, senior projectmanager bij KWD. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met één factuur op freelancefactoring.com. Nul mislukkingen en projectresultaat. Dat is waar KWD voor staat. KWDRM.nl. Je remschijven, je ketting, versnellingen, derailleurs,

Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driesen.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Wielerset.nl. Of je nu gaat wielrennen of mountainbiken. Goede en betaalbare wielerkleding vind je op Wielerset.nl. Wielerset.nl. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuvelje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor A-kwaliteit. Goede en betaalbare wielerkleding vind je op Wielerset.nl. Demareer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor A-kwaliteit. Hey freelancer, Freelance Factoring betaalt jouw facturen binnen 24 uur aan je uit. Zo ben jij je facturen de baas. Probeer ons uit met één factuur op freelancefactoring.com. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Met Robert Meder en Gert van Hof. Ja, Radio Tour de France, we zijn er nog een uurtje tot 6 uur. En de grote vraag is natuurlijk vandaag: wordt de winnaar van vandaag een etappenwinnaar uit het Giro of een etappenwinnaar van de Vuelta? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hoe sterk zijn de eenzame fietsers, Gio? Ze zijn sterk en op de vraag van Robert kan ik antwoorden dat het vrijwel zeker de winnaar wordt van een etappe in de Ronde van Italië, de Giro van vorig jaar. Want dat was Ben O'Connor, de etappe naar Madonna di Campiglio. Daar was hij de beste van allemaal. Dus hij weet wat het is om in een grote ronde te winnen. En dat geldt ook voor Sergio Higuita. Want die heeft al eens een keer een etappe gewonnen in de Vuelta. Een jaar eerder in 2019. Maar Higuita moet het afleggen tegen Ben O'Connor. Want als ik naar de tijdverschillen kijk, ja, dan zijn die gewoon op dit moment heel erg groot. We hebben de koploper 2 minuten en 5 seconden is de achterstand al van Higuita op Ben O'Connor. Kortom, O'Connor lijkt gewoon op weg, op een geplaveid baantje, op weg naar de top, Sebas. Een mooie brede weg omhoog is het op dit moment. En dat blijft het eigenlijk, hoor. Tot in tienje. En wat gaat die hard, zeg. We rijden op een gedeelte waar het zo'n 5% omhoog gaat. 4-5% omhoog. En hij rijdt op dit moment gewoon 3,24 kilometer per uur. Maakt echt een hele sterke indruk. Komt op dit moment uit het zadel. Deze 1,88 meter lange Australië. Die vorig jaar eerst in de Giro net niet wist te winnen. En de dag later dus opnieuw in de aanval ging. En toen was het wel raak. Nou, dan ben je een strijder. En dat laat hij vandaag dus weer zien in deze 9e rit op weg naar tienje. De 72e editie van het CHIO in het Kralingse Bos, heeft hij al een winnaar opgeleverd bij de springruiters, Ed? Ja, er is een ontknoping. En ik vroeg mij zo'n 20 minuten geleden al af of dat jongen goed in staat zal zijn of haar de meerdere niet te hoeven herkennen in de cracks die allemaal in het tweede deel van de barrage zouden starten. En als eerste ging van start Sanne Thijssen met Conquidam. Een van de oudere paarden, 15 jaar gehekt, maar zij slechts 22 jaar. En de dochter van springruiter Leon Thijssen. En ze ging dankzij die perfecte bodem, die zandbodem, want het had geregend, maar dat deert die bodem niet, in een ongelooflijk tijd. Ze ging helemaal vlak voluit in die eerste rit. 33 seconden 10/100ste. En dan moesten al die andere deelnemers aan die barrage nog 14 na haar zich op stuk bijten. En dat lukte eigenlijk niet. Want 33 seconden 13/100ste, dat was van McLean Ward. 300ste dus langzamer. Die kwam nog het dichtst bij. En ook Kim Emmen voor Nederland. 33 seconden 52/100ste. Maar alle deelnemers daarna, al die grote namen, haalden het niet. Bleven wel foutloos of één springfout. Maar uiteindelijk is het dus een mooie Nederlandse overwinning. Prachtig hier voor dat jonge meisje Sanne Thijssen met haar paard Conquidam. En dat betekent dat er sinds 2012, toen Mark Houtsager met Sterre of Stamino hier won, weer een winnaar hebben in deze grote prijs van de stad Rotterdam. Prachtig resultaat, Sanne Thijssen en de jongeren komen eraan. Ik vind het heerlijk als ik op de eerste dag op de radio Radio Tour de France de bekende jingles, de herkenbaarheid. Als dan ook nog dit mooie weer er is, dan is het helemaal dik voor elkaar. Silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it. It makes you count. She'll hold you captivated in a pound. Suddenly I see. This is what I wanna be. Suddenly I see. Why the hell it means so much to me? Suddenly I see. This is what. Maar Katie Tunstall en Suddenly I See. Een Australische dagzege tekent zich af in de Alpen. Hoe vind jij dat hij nog op zijn fiets zit, Sebas? Ja, imponerend hoor. Hij gaat echt als een speer omhoog. Handen nu op de remgrepen. En die benen die malen maar rond. Ram, bam, bam, bam, bam. Links, rechts wordt nu weer aangemoedigd door de fans die staan in de aanspeelbocht waar die doorheen rijdt. Witte helm op het hoofd van Ben O'Connor. Ben Alexander O'Connor, zoals hij volgens mij voluit heet. Hij is 25 jaar, komt dus uit Australië. Bezig aan zijn vijfde seizoen als beroepsrenner. En hij fietst nog helemaal niet zo lang, in wedstrijdverband dan wel te verstaan. En hij kwam eigenlijk bij toeval namelijk bij deze sport terecht. Deed namelijk aan cricket. Hij komt uit de buurt van Perth. Deed dus aan cricket en aan atletiek. Met name cross-country atletiek. En via een vriend van hem die een racefiets had, ja, kwam hij in aanraking met de wielersport. Hij dacht, laat ik ook eens een racefiets aanschaffen. En vervolgens dacht hij, laat ik me voor de lol eens inschrijven voor dezelfde wedstrijd als waar die vriend van hem had ingeschreven. En die wedstrijd won hij prompt. En voordat hij het wist, zat hij eigenlijk in de Australische selectie van de beloftecoureurs. En zo kwam deze Ben O'Connor dan uiteindelijk ook in Europa terecht. Vorig jaar hing zijn profbestaan aan een zijden draadje, omdat de ploeg waarvoor hij reed, NTT, heel lang geen sponsor kon vinden. Lukt lukte uiteindelijk wel. Maar ja, dat wist hij toen nog niet. Hij vond onderdak bij de Franse ploeg van AG Deuxerre. Wist daar recent al bij te tekenen voor nog eens 3 jaar. En dat betekent dus dat ze het wel in hem zien zitten. Dat ze het vertrouwen hebben in hem. En hij komt heel sterk voor de dag. Deze Ben O'Connor. Die dus nog maar helemaal niet zo heel lang fietst. En op dit moment een voorsprong heeft al van Nikita op ruim 2 minuten. En ik hoor ook dat hij volgens mij 7 minuten heeft, Gio. Klopt dat? Op het peloton. Ja, zou hij dan misschien toch nog in de buurt gaan komen van de top 3, zeg maar, na deze etappe? Het is nog erger zelfs. Hij heeft een voorsprong van bijna 8 minuten op het peloton. Dus hij komt weer in de buurt van die virtuele gele trui. En als dat zo meteen op de top van de beklimming na 10 ook nog steeds zo is, dan pakt hij natuurlijk ook nog 10 seconden bonificatie als etappenwinnaar. Ja, dan wordt de virtuele gele trui ineens een echte gele trui. En dan mag hij straks op het podium gaan staan. En wat ze ook doen daar in dat achtervolgende peloton op 8 minuten. Ze komen geen spatje dichterbij. Sterker nog, die voorsprong wordt steeds groter. Ik zie daar Davide Formolo, die zich helemaal uit elkaar trekt. Op kop van het pelotonnetje. Daarachter zit Rui Costa. Dan hebben we de gele trui. En dan het hele plukje van Ineos. Ja, en Formolo kan doen wat hij wil. En jij ziet gewoon dat het uit zijn tenen moet komen op dit moment. Maar hij komt echt niet dichterbij. En kijk dan ook maar eens even naar die tijden van de eerste achtervolgers. Die zojuist bij de beklimming van de klim naar Tienje. Bij de voet van de beklimming, wou ik zeggen. Nog bij hem zaten. Ja, die rijden op dit moment op 3 minuten en 26 seconden. Sergio Higuita en Nairo Quintana. Want ze zijn weer samengekomen. Quintana heeft weer een tweede adem gevonden. Higuita, die is de adem kwijt. Want dat zie je. Die moet meteen lossen bij Quintana. Kortom, het is gewoon geplaveid voor Ben O'Connor. Hij heeft van tevoren voor deze Tour nog gezegd: ik weet niet of ik voor het klassement ga. Of misschien wel voor 1 of meerdere ritzegers. Nou, ik denk dat hij het gewoon kan combineren. En het klassement en de ritzegen. Ja, want Tom Velers, het is niet zo dat de ploeg van Pogacar het laat lopen of op halve kracht rijdt, toch? Nee. Als ik formeloos gezicht spreek, boetdelen naar mijn ideeën. En die, die is vol aan het geven. Nu kan ex-wereldkampioen, die ook nog in zijn team heeft, kan natuurlijk ook nog wat werk verzetten. Rui Costa. Maar dan moet hij toch echt zelf doen. Ja, want hij heeft nu nog, hoeveel mensen had hij nog? 2? 2 heeft hij nog, ja. 2. Ja, hij moet het inderdaad op een gegeven moment zelf gaan doen. Ja, hij moet het op een gegeven moment zelf gaan doen. En dat kan hij ook. Dat heeft hij gisteren natuurlijk ook laten zien. Wat ik wel mooi vind om te zien is dat onze Colombiaanse vrienden. Ja, wat je ziet is dat ze echt een man met een hamer tegen zijn gekomen deze klim en deze dag. Want het is natuurlijk niet voor niks dat je moet blijven eten en drinken in zo'n etappe. En vooral als het ook nog zo hard gereden wordt. Maar die verliezen zoveel tijd. Ja, en zo snel eigenlijk ook. uit het niks op Ben O'Connor. Dat echt heel duidelijk is. Ja, en het wordt echt eigenlijk onbegrijpelijk is, sorry. Dat je zo ervaren bent en dit dan toch laat gebeuren. Ja, maar dat is gewoon aan de limiet. En op een gegeven moment, je kunt zeg maar, want ik net vertelde over die 60 tot 90 gram. Die moet je dan eten inderdaad. Maar je kunt dus meer verbranden. Als jij dus intensieve sport, kun je dus meer verbranden. Dus daar moet je altijd proberen een balans in te houden. Ja, een beetje reserve. En dat vind ik nogal mooi om te benoemen. Want een Sonny Cobrelli, wat wij achter voor een hele goede sprinter. Ja, die rijdt nog op 4 minuten van onze koploper Ben O'Connor. Die heeft iets reserve, om zomaar te noemen. En die is heel goed bezig vandaag. Knap. Ja, maar de Cobrelli klopt trouwens in het begin van de etappe ook al behoorlijk mee, hè? Ja, dat is natuurlijk zelfs. Ja, dat is nu het gunstige. En, want ik denk dat hij is natuurlijk pure sprinter. Die ook nog goed bergop gaat. En dat is in zijn voordeel natuurlijk voor deze Tour. Ook om punten te pakken voor het groen. En vooral het voordeel, omdat er heel veel van zijn collega sprinters achterin aan het vechten zijn voor die tijdslimiet. Het was 8 minuten. Loopt het dan op of terug, Gio? Het loopt alleen maar op, hoor. 8:13 is het op dit moment de voorsprong van Ben O'Connor. De koploper in deze etappe naar Tienje op het peloton waarin de gele trui zit. En op dit moment 8:13 was precies de achterstand die hij had in het algemeen klassement op Pogacar. Dus we kunnen hem weer virtueel de leider gaan noemen in het klassement. Dan kijken we nog eventjes naar wat daarachter zit. Dan hebben we natuurlijk nog Nairo Quintana in de achtervolging op 3 minuten en 43 seconden daarachter. Hebben we dan Sergio Higuita. Dan een groepje met 6 man. Guillaume Martin, Cattaneo, Bonamour, Guerrero, Conrad en inderdaad die Colbrelli die heel erg knap meegaat als sprinter. Dan hebben we de gele trui inmiddels op 8 minuten en 15 seconden. Wout Poels op 13 minuten en 5 seconden. Dus die zakt ook aardig door het ijs. Sebas, jij staat even aan de kant van de weg. Wacht je op het peloton? Ja, en ik wacht eigenlijk op iedereen die nog in koers is, behalve Ben O'Connor. Want ik sta al 3 minuten en 16 seconden stil. En er is dus nog gewoon niemand langsgekomen. Australië ontketend, die dus eigenlijk al die tijd die hij verloren heeft vorige week zaterdag. Tijdens die eerste etappe, die valpartij, die massale valpartij vanwege dat kartonnen bord. Daar verloor hij die tijd vooral. En hier komt nu Quintana langs op 3 minuten en 40 seconden. In zijn uppie. Ja, dan kijk ik nog eventjes verder achterom. Komt daar de volgende politiemotoren. De volgende politiemotoren wel aangereden van de volgende achtervolgers in deze etappe. Maar dus nog niet het peloton. Daar staan wij wel op te wachten. Daar komt Hikita in de verte aan. Die is dus overstoken door Quintana. Quintana de nummer 2 in de etappe. Hikita de nummer 3. Maar ja, ze spelen een bijrol. Want de hoofdrol in deze rit is echt voor die lange Australiër. Die imponeert en indruk maakt. Die Ben O'Connor. Je beleeft het met de kleur is geel. Sport en muziek, Radio Tour de France. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Lost Frequencies. Ja, Gio, het valt niet mee voor die ploeg van Pogacar. Nee, want ze hebben het werk nu moeten overlaten aan team Ineos. De ploeg van Richard Carapaz. Want ja, de mannen van Pogacar zijn nu allemaal weg. Pogacar zit wel in het wiel van de 3 mannen van Ineos. Castrobiejo, Thomas. Toch Thomas, hè. Ik dacht eerder deze etappe dat hij nog moest lossen. Maar bleek toch uiteindelijk alleen maar een shirtje, een jasje aan het wegdoen zijn. Maar goed, hij zit daar dus nog bij en Carapaz zit erbij. En daarachter zit dan die gele trui die dan nu wel een beetje gegang maakt wordt. Want dat zie je dan meteen weer aan het tijdverschil tussen Ben O'Connor, de koploper, en het peloton met de gele trui, dat het nu weer 8 minuten precies is. Dus ja, wat dat betreft helpen ze hem een handje om in die gele trui te blijven. Maar aan de andere kant, ze rijden natuurlijk puur voor Richard Carapaz. En wie weet wat er nog gaat gebeuren in die laatste kilometers van die klim. Met Ben O'Connor, die sowieso de etappe gaat winnen. Maar het is heel interessant, Sebas, om zo meteen te zien wat er in het peloton gebeurt. Ja, die komen nu langs mij op 7 minuten en 50 seconden van de koploper van Ben O'Connor. Dus dat is het verschil op de plek waar ik sta. met die drie man van Ineos die het tempo dus aanvoeren, zoals jij zei. Dan de gele trui daarachter. Kon nog even mooi ook in het gezicht kijken van Jonas Vingegaard. Die iets verderop zit in de groep. Dat grote talent uit Denemarken die de witte trui mag dragen. Hij gaat niet aan de leiding in het jongere klassement. Hij staat tweede. Maar Pogacar heeft nu helemaal die gele trui om zijn schouders. En ik kijk ook naar een goede Wilco Kelderman. Wat is het toch jammer dat hij die tijd heeft verloren in die individuele tijdrit afgelopen woensdag. Want hij komt echt voor de rest in deze Tour. Dat was al in het openingsweekend zo. Dat was gisteren zo en dat is vandaag weer. Gewoon prima voor de dag. Wilco Kelderman volgt keurig. Schuift nu ook ietsje op. Dan denk ik dat het Mas is die daar ook nog bij zit. Die is eerder vandaag ook ten val gekomen. Lutsenko zit daar nog bij. Ik vermoed Bilbao. Die heeft geen rugnummer meer op. Die zijn er allebei afgewapperd door de regen. Maar die zit hier nog wel degelijk bij tenminste. Dat vermoed ik. Rigoberto Urán zit er ook nog bij. De Colombiaan, de volger, de man die je er niet zo makkelijk af krijgt. En Urán ook wel een kandidaat voor het podium. Gaat dus ook nog mee omhoog in deze groep waar Pogacar nu uit het zadel komt. En het dus het drietal van Ineos is dat het tempo aanvoert. Ja, we zijn het gewend om dat zo te zien. Maar dat was in het verleden als ze zelf de touwtjes stevig in handen hadden in zo'n grote ronde. Dat is nu wel anders. Zij moeten nu ervoor zorgen dat het tempo de lucht in gaat. En dat het gat wordt verkleind met de koploper met Ben Alexander O'Connor. En daar kan de man in het geel, Tadej Pogacar, dus van profiteren. Die kijkt nog een keertje om. Ik dacht even dat hij misschien wel een aanval wilde gaan inzetten. Maar dat is niet het geval. Want Pogacar gaat weer zitten op het zadel. En Wilco Kelderman doet datzelfde. Tom Velers, krijgt O'Connor nu constant in zijn oor die verschillen door? Of doseren ze dat een beetje? Nee, dat doseren ze wel. Ze proberen hem constant aan te moedigen uiteraard. En ze geven die voorsprong geven ze wel door. Maar dat hoeft niet constant. Dus ze zeggen om de kilometer dat ze het doorgeven. Niet nee, elke seconde dat tijdsverschil. Dat zullen je niet, kan natuurlijk ook een keer overslaan. En dan pas doen op het moment dat je weer wat uitloopt. Om hem te stimuleren of zo. Ja, en ook kijk, want het vertrouwen is dan alleen maar in de ploegleidersauto. Dan kun je eigenlijk alleen vertrouwen op de koersradio. Dus dan ben je ook afhankelijk van hoe vaak ze het daar doorgeven. Ah. Want de tijd die wij zien op tv bijvoorbeeld, die is digitaal gemeten. Dus dat klopt niet exact. Ja, want wat wij zien, dat heeft te maken met de transponders die ze bij zich hebben. Ja. Hè? Ja. En daardoor is het redelijk exact. Redelijk, maar de koersradio is exact. Is echt exact. Ja. Ja, ja. Verwacht jij nog een aanval op de man in het geel? Dus niet zozeer van degene die nu voorop rijdt. Dat is wel duidelijk, maar uit die groep? Ja, ik verwacht wel een aanval. Maar van wie dan? Van Carapaz bijvoorbeeld. Ja. Want die zet zijn mannen nu niet voor niks op kop. Het is zo dat, kijk, ondanks dat een dag van gisteren dat hij 4 minuten pakt op heel veel van zijn directe concurrenten, is het wel zo dat ze moeten blijven proberen om Pogacar onder druk te zetten. Want anders reizen ze zo natuurlijk naar Parijs. En dan weten ze sowieso dat ze verliezen. Dus je wilt er eigenlijk alles aan gedaan hebben als team en als renner om het maximale eruit te halen. Goed, Pogacar dus onder druk door Team Ineos, Gio. Zeker, en dat is mooi, dat gevecht daarachter in dat peloton. Terwijl ik nu weer kijk naar Ben O'Connor, die nog steeds in een fantastisch mooi ritme omhoog aan het rijden is. Hij vertoont geen enkele spoor van slijtage. Wat we wel hebben gezien bij zijn Colombiaanse concurrenten, bij Sergio Higuita, die er helemaal doorheen is gezakt. Leek wel een hongerklop. En ook bij Nairo Quintana, die nu voorbij gereden wordt door Mattia Cattaneo, de man van de Koning Quickstep. Ik vind dat toch wel knap, hoor. Het is een man die op zich prima kan klimmen, dat weten we wel. Hij won ooit de Giro dell'Appennino in de Appenijnen in Italië 2 jaar geleden. Maar dat hij tot hier, tot dit soort zaken in staat is op zijn 30-jarige leeftijd, had ik niet verwacht. Maar goed, hij rijdt op de tweede plek ver achter Ben O'Connor. Ik denk dat ze vanuit die ploegleiders waren maar één ding naar hem moeten roepen. Joh, je hebt die etappe binnen. Je weet gewoon dat je er bent. Rustig aan in de zin van doe het normaal. Doe geen gekke dingen. Maar je pakt ook nog eens een keer heel veel voorsprong in het klassement. Want hij staat vast op de tweede plek. Straks, Sebas. Ja, knap hoor, van O'Connor. En ja, heeft die ploeg jarenlang geprobeerd om met Romain Bardet de Tour te winnen. En het zo goed mogelijk te doen. Fransman weg en O'Connor in de ploeg. En dan zou het O'Connor zijn die dus misschien wel in de top 3 terecht gaat komen na deze etappe. Wij achter de groep gele trui in Tignes 1800. Dat is een van de Tignes plaatsjes dus op de route. Nog niet de hoogste plaats, nog niet de aankomstplaats. We zijn onderweg. En Pajo Bilbao heeft het moeilijk. Die hangt helemaal achter. achterin. De nummer 10 van het algemeen klassement heeft moeite om het tempo van dat drietal van Ineos bij te houden. En moet alle zeilen bijzetten om niet gelost te worden. Nou, dat weet Bilbao dan nog net te voorkomen. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. Jan van der Putten, het nieuws. Na een bezoek aan een discotheek in Enschede zijn inmiddels 165 mensen positief getest op corona. Vorige week zaterdag was de discotheek na lange tijd weer eens open. Er kwamen toen 600 mensen. Op het Malieveld in Den Haag is gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen en voor vrijheid. De betoging was niet aangekondigd. Een onbekend aantal mensen kreeg klappen van de politie met de wapenstok, want ze luisterden niet naar instructies en één betoger is aangehouden. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen 1239 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 104 meer dan gisteren. En bij bosbranden aan de zuidkant van Cyprus zijn zeker 4 mensen omgekomen. 8 dorpen zijn geëvacueerd. Zo'n 50 vierkante kilometer aan bos is verwoest. Willem en Hubert, je had een uur geleden Gert wat regen beloofd in Hilversum. Dat is wel gelukt, geloof ik. Ja, gelukkig wel, hè? Ja, hè? Als weervrouw is het altijd leuk als dan de verwachting heel goed uitkomt. Ja, zo is het. Ja. Niet alleen hier in Hilversum, neem ik aan. Ook de rest van het land, delen van het land. Nou ja, het zuiden heeft zijn portie gehad. Zeeland in die zin het minste. De meeste neerslag zit nu inderdaad in een brede strook over het midden en ook langs de oostgrens van ons land. Zit ook flink wat onweer bij. Neerslaghoeveelheden lopen ook aardig op. En je ziet ook wel foto's voorbij komen van kletsnatte straten. Trouwens hier ook in Hilversum. Als ik nu naar buiten kijk, zie ik ook heel veel regen op de grond liggen. Die zon die trekt langzamerhand richting het noorden, neemt ook wel wat in activiteit af. En vannacht hebben we nog een enkele bui, misschien nog met onweer erbij. Als het opklaart, kan het ook wel wat nevelig worden, want het is vrij vochtig natuurlijk, die lucht waar we in zitten. En morgen overdag wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn en ook dan kans op een enkele bui. Maar de kans op onweer zijn dan een heel stuk kleiner geworden. Het is morgen zo'n 20 tot 23 graden. En de verkeersinformatie? Helene Geest. Helene Geest. Ja, dat is inmiddels wat meer geworden, 80 kilometer. We zien nu ook dat de buien wel zijn invloed hebben op de weg. Op de A12 met name, van Arnhem naar Utrecht, bij knooppunt Grijshoort. Daar is nu ook een ongeluk gebeurd, er is één rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Waterbergen is de vertraging een kwartier. Verder vielen op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken. Daar heb je ongeveer 10 minuten op onthoud. Verderop op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A12, daar lopen dieren op de weg. Ik weet nog niet wat voor dieren dat zijn, maar ze zorgen in ieder geval wel voor file van Den Haag naar Utrecht bij de Meren. Vanaf Nieuwerbrug is de vertraging nu een kwartier. De top van de laatste beklimming nadert in de Ronde van Frankrijk. En dus, Gio, kunnen we kijken naar een geweldige prestatie van een Australische renner. Zeker, waarvan de meeste mensen de naam waarschijnlijk niet eens kenden voor deze etappe. Ja, ze zagen hem misschien wel eens staan in een klassementje ergens tegen de plek 10. Maar echt heel bijzondere dingen had hij eigenlijk nog niet gedaan. Oké, vorig jaar natuurlijk die etappe in de Ronde van Italië. Dit jaar rustig aan begonnen in Parijs-Nice en in de Ronde van Baskeland. Maar in de Ronde van Romandie werd hij meteen zesde in het eindklassement. En toen dachten de mensen, de kenners al, van wacht eens even, dit zou wel eens een gevaarlijke klant kunnen worden. In de Dauphiné werd hij achtste. Ook dat is een geweldige voorbereiding. Kijk, en hij wordt nu al vanuit de ploegleiderswagen van AGDR, wordt hij gefeliciteerd. Een handje van de ploegleider achter het stuur van die auto voor deze man, voor Ben O'Connor, die dan op zijn 25-jarige leeftijd de mooiste overwinning pakt uit zijn carrière, zeg je dan altijd. Maar wat kan die nog meer? Want hij staat hoog in het klassement. Straks 7,5 minuut is zijn voorsprong op het peloton met daarin de favorieten, Sebas. Ja, en daar is de nummer 10 dan nu wel uitgelost. Peil Bilbao, die het er net al moeilijk had in dat plaatsje 10, 1800 meter hoogte. En in de laatste 5 kilometer moet Bilbao er dan definitief af. Hij rijdt met de oude Vos Alejandro Valverde in zijn wiel. Inmiddels een meter of 150, 200 achter die andere klassementsrenners die daar gegroepeerd bij elkaar rijden. Maar ik dacht ook Wilco Kelderman net eventjes achteraan te hebben gezien. Maar die is inmiddels weer opgeschoven naar het midden van de groep. Castroviejo is er wel af. Dus het is Geraint Thomas, de toerwinnaar van 2018, die nu het tempo aangeeft voor Carapaz. Dan Pogacar daarachter. Dan is het Godu, Lutsenko, Kelderman, Mas, Uran die er nog bij zit. En natuurlijk Vingegaard in zijn witte trui. De nummer 2 uit dat jongere klassement. Dat zijn de renners die we daar samen hebben. Dus niet meer Wout van Aert. hun vanuit. Daar gaat Carapaz. Nu gaat Carapaz op de pedalen staan, Gio. Ja, en dan krijgt hij meteen het gele mannetje in zijn wiel. Maar die moet wel een heel klein gaatje laten. Rijdt wel in zijn eigen tempo. Carapaz. Kelderman sluit dan weer het gat in de richting van de gele trui. In de richting van Tadej Pogacar. Hij is de beste man van de rest. Knap van Kelderman. Die trouwens in dit soort omstandigheden goed rijdt. Ik zie Godu, zie ik lossen. Dus die is in ieder geval. Die verliest ook een goede plek in dat klassement. En even kijken. Daar is ook de nummer 3. Moet daar lossen. Lutsenko. Kortom, het is een slagveld en daar gaat de gele trui, Bas. Daar gaat de gele trui in de aanval. En nu is het de vraag of hij mee kan, Carapaz. Nee hoor, volgens mij gaat hij weer alleen. Tadej Pogacar. Zo is het net als gisteren weer een man tegen man gevecht. En is het ook net als gisteren de duidelijkste, de gele man, de sterkste. Die daar tussen veel Sloveense fans ook rijdt. Die zich hebben verzameld hier op de flanken van Tienje. Tadej Pogacar. En volgens mij rijdt hij echt serieus weg nu, Gio. Jazeker, maar Rigoberto Urán is nu de man die de tegenaanval opent. Wilco Kelderman was eigenlijk degene die het gat liet vallen met Pogacar. Die dacht, ik ga hier niet achteraan, want dan blaas ik mezelf op met nog een paar kilometer tot de finish. En daarover gesproken, de koploper Ben O'Connor inmiddels in de laatste kilometer aangekomen. Dat gele klassement, de leiding in het klassement kan hij wel vergeten. Want Pogacar heeft op dit moment virtueel een voorsprong van 1 minuut op hem in het klassement. Maar dat doet er niet toe. Hij gaat in elk geval voor de ritzegen en voor de tweede plek in het algemeen klassement. Nog 780 meter voor Ben O'Connor. Die nog één keer gaat staan op de pedalen. Hij komt bij het Subiaco. Sebas zei het al, in de buurt van Perth. Daar komen veel goede wielrenners vandaan uit die streek. Luke Durbridge komt er vandaan. Henk Vogels, wie kent hem nog? Een Nederlandse Australiër die in Perth geboren is. Jay Hindley, de vorig jaar of 2 jaar geleden zo goed in de Giro. Of vorig jaar was dat. Die tweede werd in de Giro d'Italia. Die komt ook uit Perth. Kortom, het is een goed nest daar. Een goed nest met wielrenners. En Ben O'Connor, die maakte vandaag duidelijk dat hij de man is die deze etappe het best overleefd heeft. Deze monster-etappe over al die calls van eerste categorie en buitencategorie. Nog 300 meter voor hem. En dan mag hij de handjes omhoog doen. En dan is het aftellen geblazen tot alles wat er daarna gaat komen. En dan weet hij dat hij een enorme sprong gaat maken in het algemeen klassement. En dat hij misschien wel een van de serieuze uitdagers gaat worden van Tadej Pogacar. De man in de gele trui die nog steeds in zijn eentje in achtervolging is. Maar doet dat wel op ruim 7 minuten van de man die zo meteen over de finish moet gaan komen. Nog 100 meter. Nu gaat een van die handen omhoog. En maakt een gebaar in de richting van het publiek van jongens. Juich gemaakt. Maak maar de weef. Want ik kom hier als winnaar over de streep. Hier is de man Ben O'Connor. De Australiër die op zijn 25-jarige leeftijd de etappe-overwinning pakt in de Tour. Mooie overwinning, Tom. Ja, geweldig. Geweldig niks overwinning. Niks aan gestolen. Nee, ik kreeg kippenvel van. Want ja, je staat zoiets als een droom. Het is een beetje een jongensdroom natuurlijk, een Tour de France etappe winnen. En ja, je komt er niet zo vaak voor een aanmerking. Dus wat dat betreft geweldig om te zien. Ja, zeker voor iemand die relatief zo laat is begonnen met wielrennen. Hè? Ja, en dat het gewoon dan ook gewoon mogelijk is. Dus soms hoor je wel eens jonge renners zeggen, ja, ik geef mezelf 4 jaar als ze dan bijvoorbeeld amateur zijn vanaf de jongere categorie overkomen. Maar ja, goed, als je maar belooft of blijft geloven en er plezier in houdt, dan zie je wat aan Ben O'Connor wat er dus mogelijk is inderdaad. O'Connor is de sterkste man van de dag, maar de sterkste man in het algemeen klassement blijft toch echt een Sloveen, Gio. Jazeker, Tadej Pogacar die nu in zijn eentje op weg is tussen die hagen van toeschouwers. Die onder die halve tunnels, hè, van die sneeuwlawine tunnels die daar doorrijdt. En al die toeschouwers staan ook midden op de weg en juichen hem toe omdat hij in achtervolging is op alles wat er voor hem zit. En hij rijdt in ieder geval weg van al zijn concurrenten in het algemeen klassement, Bas. Ja, want Kelderman die zit daar nog op een seconde of 25 inmiddels van Tadej Pogacar. In het gezelschap van Urán, van Lutsenko, van Vingegaard, Carapaz hebben zij weer teruggepakt. Mas en Godu, die zitten daar ook nog bij. Het is nu die jonge Deen Vingegaard in de witte trui die het tempo daar aanvoert met Carapaz en Kelderman in hun wiel. Tussen de feestvierende Slovenen door. En veel Colombianen trouwens hier ook. Maar vooral die Slovenen hebben wel reden tot feestvieren natuurlijk. Want Pogačar die is heel erg sterk. Want loopt alleen maar uit, Gio. Ja, zeker. Hij loopt alleen maar uit. Terwijl ik kijk naar Mattia Cattaneo, die toch echt indruk maakt in deze etappe. Colbrelli rijdt trouwens op de derde plek. Ze zijn voorbij aan Quintana en aan Higuita. Die zijn allebei echt geklopt. En dan wordt er weer bij jou gedemareerd, Sebas. Ja, volgens mij was het Mas die ging. Dat gaat ten koste van Gaudu, die daar in de moeilijkheden zit. En het is inderdaad Mas van Movistar. Ik kijk even tussen die fans door, want wij zitten ook nog een beetje klem achter Alexei Lutsenko. En ik hoor nu ook dat die Pogačar inmiddels bijna 30 seconden voorsprong heeft op die drie eerste achtervolgers met Carapaz en Urangio onder andere erbij. Ja, zeker. En Kelderman en Vingegaard die moesten passen bij die versnelling van Mas. Maar dat gaatje dat lijkt toch ook wel weer dicht te rijden voor die twee. Ze komen alleen niet meer bij Tadej Pogačar die inderdaad los is van de rest. Ik kijk eventjes naar zijn achterstand. Even kijken. Dan rijdt Uran rijdt op 34 seconden van Pogačar in het gezelschap van Carapaz. Dan zit daar weer 30 seconden achter. Vingegaard, Gaudu, Konrad, Lutsenko, Valverde. En dan hebben we daar ook nog Mas zitten. Kortom, het slaat helemaal uit elkaar. En dat heeft alles te maken met die versnelling natuurlijk van Tadej Pogačar. Even kijken. Cattaneo is bijna aan de finish. Die zal zo met terwijl de klok 3 minuten en 15 seconden verstreken is. Sinds de binnenkomst van Ben O'Connor. De glorieuze winnaar van deze etappe. En dan gaat de gele trui ook nog over Nairo Quintana heen. Sebas bij die achtervolgers. Ja, bij Wilco Kelderman inmiddels aangekomen. Die rijdt bijna de 2 kilometer in op 100 meter. Meer is het niet, 50 misschien maar. Achter het groepje met Carapaz en met Vingegaard en Uran en Mas natuurlijk daarbij. Die rijden 30 seconden achter Tadej Pogačar. Wilco Kelderman met het nummer 73 komt nu over de officiële top heen. Ja, dan is het nog een stukje tot aan de finish en gaan we ook zo een tunnel in. En dat is een lange tunnel, zo te zien. Dus geef ik maar weer even terug aan Gio. Want anders dan gaat mijn verbinding het zeker begeven, Gio. Ja, en dan hebben we aan de finish nog steeds maar één man over de streep. En dat is de winnaar, Ben O'Connor. En dan is het wachten. Wat een verschil is dat, zegt. Toen Mikael Rasmussen jaren geleden in 2007 hier als eerste over de streep kwam, had hij iets van 2,5 minuut voorsprong op de eerste achtervolgers. Inmiddels zijn we al bijna 4,5 minuut onderweg. Maar daar in de vechten, daar komt Mattia Cattaneo aan als de nummer 2 van deze etappe. Een Italiaan dus als nummer 2. Colbrelli dreigt dan nummer 3 te worden. Maar dat is nog even afwachten. Want we kijken vooral naar die gele trui die ontketend is. En al die andere concurrenten in die achtervolgende groep in dat peloton met favorieten aangehoord heeft gereden. Dan rijden als Ineos hoog tempo. Als voorbereiding op Carapaz. Ja. Carapaz denkt, ik tik hem op zijn neus. Ja. En vervolgens rijdt Pogačar weg. Ja. Hoe frustrerend overmacht is dat? Ja, dat is echt overmacht. Overmacht van de reuzenkols waar ze nu rijden. Naar boven de 2000 meter zelfs. Waar een heel ijle lucht is ook nog weer. En waar wij eigenlijk alles erbij moeten zetten om Pogačar te volgen. Geldt voor al die jongens in dat team. En als ze het niet proberen, dan weet je zeker dat het niet lukt. Maar ze proberen het in ieder geval. En is het vandaag niet, misschien volgende week nog een dag, dat ze in ieder geval aanvallen. Want dat hoop ik wel dat ze blijven doen. Hoeveelste wordt hij in de etappe, Pogačar, Gio? Nou, dat is eventjes rekenen. Want we hebben in ieder geval al twee man binnen. We hebben dus O'Connor binnen, de winnaar van deze etappe. En dan hebben we Mattia Cattaneo binnen. En hij gaat nu ook weer een mannetje die voor hem heeft gereden. Kijk, daar komt Colbrelli over de streep als nummer 3. Dan krijgen we de nummer 4 ook nog over de streep. Dat moet dan Guillaume Martin zijn. En dan wordt er nog gesprint misschien wel. Hij doet niet eens zijn best hoor om een ereplaats te behalen. De man in de gele trui. Want hij finisht gewoon achter de man van B&B. Finisht hij als zesde in deze etappe. Maar hij wordt gewoon de zesde. Sebas, waar zitten de anderen? Ja, dan probeert Carapaz nog weg te rijden in de laatste 200 meter volgens mij. Of is dat een rennen? Nee, Carapaz gaat nu de sprint aan. Kelderman rijdt daar een meter of 40 achter Carapaz. Ga jij sprinten mee toe krijgen, Gio? Jazeker, want hij moet nu de bocht doorkomen. En dan is hij goed te zien daar aan de finish. En dan zien we dat Carapaz inderdaad dat sprintje wint van de achtervolgers. Vingegaard daarachter, dan Mas, dan Uran. Dan krijgen we ja, een van de andere renners. Even kijken, hier komt Kelderman aan. Ja, Kelderman verliest dan toch wel weer wat tijd op de concurrentie. Maar goed, hij stond al niet zo geweldig in het algemeen klassement. En gaat nu wel natuurlijk weer een stukje klimmen, omdat er toch wat mannen voor hem in het klassement terugzakken. Nou, de gele truidrager is over de streep. Verliest iets van 6 minuten op de winnaar van de etappe, op Ben O'Connor. Maar behoudt dus zijn gele trui. Pogacar gaat weer op het podium zometeen om een nieuwe gele trui te halen. Ja, deze uitzending duurt nog een kwartiertje. We gaan zo meteen vanzelfsprekend de hele etappe even op een rijtje zetten. Maar Tom Velers, als we toch een voorconclusie mogen trekken op deze dag, waarop Mathieu van der Poel zegt ik stap af, Roglic zegt ik stap af. Krijgen we überhaupt nog een spannende Tour of is het gewoon beurt? Nee, de Tour heeft ons de hele eerste week blijven verrassen eigenlijk. Dag op dag op dag. En ja, ik hoop dat het blijft doen. Ja, dat al hoop ik ook. Maar dat schat ik wel niet. Inderdaad dat, dat Roglic... Schat ik. Nou, zie ik dat Roglic echt met kop en schouders bovenuit steekt. Pogacar bedoel je? Pogacar, sorry. Ja. Excuus, Roglic. Pogacar met kop en schouders bovenuit steekt. Maar ja, dagen als deze zijn ook heel inspannend. En heel kunnen de renners heel vatbaar zijn voor bijvoorbeeld ziektes of andere dingen. Waardoor ze in de tweede of derde week minder zijn. En ja, vooral voor een Ineos, team Ineos met Carapaz. Als ze hem aan willen blijven vallen, dan zullen ze dat moeten doen. En daarop vertrouwen. Want, Op ziekte moet je hem niet verliezen, vind nee, ik. Nee, weet ik. Maar, is, dat de breedte van de ploeg hè. Misschien. Ja, dan, maar ja, zolang hij zelf de beste is van iedereen. Ja, ja en die minuten die heeft hij ook niet zomaar, die zijn niet zomaar verloren. Nee. Zeg maar even wat anders. Colbrelli. Ja, derde, zeg ik dan. Wat is dit? Ja, vandaag, waar haalt hij dat vandaan? Was het geen massasprint vandaag? Nee, dat zou je bijna denken. Nou, kijk, hij heeft iets reserve op zijn lichaam. Dat hij, iets. Ja, iets. Jij ook. Ja, ik maar ja. ook. Maar daarom ben ik ook sprinter. En kan ik ook niet een berg zo goed op. Maar iets reserve. Dus daardoor verteert hij zo'n dag beter dan veel anderen die heel dun staan, heel schraal zijn. Dus wat dat betreft heeft hij dat voordeel. Maar dit had ik hem echt niet uit de mouw geschud. Heel veel renners zullen moeite hebben met die tijdslimiet. Wat vandaag op 14% staat. 37 minuten om die al te halen. En hij wordt hier derde in een berg. Getappen. Dat is echt uitzonderlijk. Toerartiest! Let's pour the whole song. Just pretend that all along. I've been there in 6 years. That's what I dream of when pen is burst. But no, you just deem yours. Cause my love passes for rules. That now exudes through your lips as you start to obsess on. Now show me how you get to hum along. Come see some man when you play me loud, baby. Come see some man when you play me far. Come see some man. Focus on my voice and. What's left of me? You recall the radio. Bits and pieces fell apart. Long ago, there's a pride in my singing. Thickness of new skin. I am done with belonging. I diffuse every time the story's out. And I wound every time a sister shouts. Come see. Christine and the Queens, toeratties van vandaag. En komt-ie. We hopen zo nog wat reacties te kunnen laten horen, zoals we ook de complete etappe even voor u op een rijtje gaan zetten. Steven Dalebout die is in het finishgebied. Steven, het was een pittige dag met waardeloos weer. Hoe staan de kopjes erbij? Ja, het is eigenlijk weer hetzelfde verhaal als gisteren. Asgrauwe kopjes die over de finish komen hier in Tienje. Even van de fiets afstappen, een handdoek om de nek slaan. Warm jasje aandoen en dan vervolgens zo snel mogelijk teruggaan naar hun hotel. De meeste ploegen hebben hun hotel ook hier in Tienje. Dus wat dat betreft valt het allemaal mee. Maar ja, het is toch haast statistisch te noemen hoe het weer neerdaalt op het peloton de afgelopen twee dagen. Gisteren was het regen tot de finish. Toen werd het mooi weer. En vanochtend kwamen we bij de start, begon het op dat moment pas weer te regenen. En ze hebben de hele dag regen gehad en nu wordt het toch ongeveer weer droog. Het is aan de renners te zien. As en asgrauw komen ze hier ook vandaag over de streep. En de meesten hebben dus ook er geen zin in om nog even stil te staan, om de pers te woord te staan, want dan zouden ze alleen maar kouder worden. Toch gaan we het nog proberen. We wachten nog op Wout Poels. Op Bauke Mollema, die komt zo meteen nog binnen. Dus er is nog genoeg om naar vooruit te kijken. Goed zo, Gio. Limiet zat Tom. Jij hebt het berekend. Heeft het berekend. 37-20. Ja. Is er een kans op dat de renners buiten die tijd gaan binnenkomen? Ja, dat denk ik wel. Er zijn renners die nog op flinke achterstand rijden en die nog dat hele rotstuk omhoog moeten in de richting van Tienje. Dus gaan er maar aan staan. Mm. En kwart over zes zo'n beetje, dan valt het bijltje voor die renners. De mannen die al over de streep zijn gekomen, die zal het verder worst wezen. Ben O'Connor dus als winnaar. Cattaneo op de tweede plek op 5 minuten en 7 seconden. Wat een gat. Sonny Colbrelli derde. Guillaume Martin vierde. Bonamour, de Fransman, vijfde. Dan Pogacar op 6 minuten en 2 seconden. Carapaz, Vingegaard, Mas en Uran. Kelderman dertiende op 6 minuten en 47 seconden. En voor het moment... Ja, heeft het wel wat gevolgen. Pogacar staat nog steeds in de gele trui. Maar Ben O'Connor is opgerukt. 12 plaatsen maar liefst in het klassement naar de tweede plek, waar Wout van Aert is weggevallen. 2 minuten en 1 seconde is zijn achterstand. Derde Rigoberto Urán op 5:18 van Pogacar. Dan hebben we Vingegaard, Carapaz, Mas en dan op de zevende plek Wilco Kelderman op 5 minuten en 58 seconden van Pogacar. De etappe van vandaag. Ja, een paar uur voor de etappe van vandaag naar Tienje maakte Primoz Roglic bekend niet meer op te stappen. Hij is niet de enige. Na 6 dagen in de gele trui gaat ook Mathieu van der Poel naar huis. Hij heeft gekozen dus niet met het hart, maar met het verstand. Richt alles nu op die Olympische mountainbike race in Tokio. En de koers gaat gewoon verder zonder Mathieu van der Poel. De bolletjes trui is sinds gisteren in de bezit van Wout Poels. Om die wat steviger onder schouders te hebben, zit hij mee in de ontsnapping en met succes. Het was toch wel heel leuk om te zien Nairo Quintana, die dus van achteruit vanuit de achtervolgers richting Poels aankwam rijden en toch echt wel die 10 punten wilde pakken voor die bergtrui. En die sprinten en die sprinten en die sprinten. En Poels zag dat net op tijd aankomen. Met de moed en wanhoop slaagde die erin om, nou, ik denk een 0,5 centimeter voor te blijven op de streep. Maar als Poels de 10 punten op zak heeft, moet hij op de volgende klim passen. Hij ziet ze rijden. 15 seconden hoor ik nu op de koersradio, is het maar. Ja, kom op Wout, even trappen en dan ben je erbij. De aanmoedigingen van Sebas werkten heel even, maar op de Col du Pré moet Poels definitief lossen. En verliest hij ook de trui. En dus strijden O'Connor, Quintana, Woods, Hamilton en Nikita om de zegen. Ruim 60 kilometer voor de streep valt Quintana aan. Ja, dit is zijn manier van rijden. Gewoon een etappe uitpikken en dan alles en iedereen op een hoop gaan rijden. Hij komt zojuist als eerste boven op die col van de buitencategorie. De eerste col van buitencategorie die we hebben. De Col du Pré. En vlak daarachter, daar kwamen Igita en Ben O'Connor over de streep. Ze rijden lang met z'n drieën aan kop. Maar op de slotklim moet Quintana passen. En niet heel veel later gaat ook die andere Colombiaan eraf. Het was niet eens echt een demarrage van de Australiër. Igita wilde al niet meer overnemen van O'Connor. We vroegen ons af, is dat tactiek of kan hij niet beter? Nou, het is duidelijk, hij kan niet meer beter. Het nummer 114. Van Igita. 1 koploper dus nog in deze etappe. Namens de Franse AG Dessert-ploeg, de Australiër Ben O'Connor. En die Ben O'Connor gaat als een raket de Monte de Tienje op. Hij rijdt zo hard dat zelfs even de gele trui van Pogacar binnen bereik komt. Maar zover komt het net niet. En dan mag hij de handjes omhoog doen. En dan is het aftellen geblazen tot alles wat er daarna gaat komen. En dan weet hij dat hij een enorme sprong gaat maken in het algemeen klassement. En dat hij misschien wel een van de serieuze uitdagers gaat worden van Tadej Pogacar. De man in de gele trui. Nu gaat een van die handen omhoog. En maakt een gebaar in de richting van het publiek van jongens. Juich gemaakt. Maak maar de weef, want ik kom hier als winnaar over de streep. En daarachter demareert Pogacar uit het groepje met favorieten om nog meer tijd te pakken. De gele truidrager is over de streep, verliest iets van 6 minuten op de winnaar van de etappe op Ben O'Connor. Maar behoudt dus zijn gele trui. Pogacar gaat weer op het podium zometeen om een nieuwe gele trui te halen. Tadej Pogacar deelt op deze laatste dag voor de rustdag de lakens uit. Hij verstevigt zijn positie in het algemeen klassement. Geldt dus voor Pogacar. Bergtrui is om de schouders van Quintana. En het groen heeft Mark Cavendish nog steeds. Ja, de winnaar van het Radio Tour de France wielershirt, wat overigens een prachtig mooi shirt is, is Joost van Oostrum. Joost vroeg zich af of er een tourwegenwacht is die te hulp schiet als er een auto van de tourorganisatie uitvalt. Nou, het antwoord daarop toch nog even herhalen. Die is er niet, maar er zijn zoveel auto's van de organisatie dat dan de laagste in rang uit moet stappen en zijn auto moet afstaan aan degene met pech. Tom? Ja, er rijdt er wel een auto-ambulance speciaal nog in de tourcaravan erachter. Oh, daar kom je nu mee. Auto-ambulance. Ja, dat is speciaal voor auto's mocht er een keer pech zijn. Dus niet speciaal voor de tourorganisatie, maar voor een auto uit de caravan. Wij feliciteren Joost van Oostrum met het shirt. Dat komt naar je toe. U kunt er morgen ook eentje winnen. Dan moet u een vraag insturen via de NPO Radio 1 app. Even nog naar O'Connor luisteren, want die won de etappe vandaag. Zijn eerste reactie. I mean, it's... As I said, it's what you dream of. And it's... It's so fulfilling and there's so much joy and I've managed to control myself now compared to when I crossed the line, but I'm just loving every single moment and I'm so happy for Asher de Citroën. They've had so much faith in me this year and it's just been so clear how much happiness it's brought to me, the team, and now also a win. So it's special. Ja, korte vertaling. Hij is blij. En zijn team ook. Ja, dat wilde ik eigenlijk ook zeggen. En zijn team ook. Ja, het is hem van harte gegund. Hij heeft ervoor gestreden. Dankjewel Tom Velers voor jouw aanwezigheid in de studio. Het was een mooie dag in de koers. Een dag ook waarop Max Verstappen een Grand Prix won in de Formule 1. Vanavond om 10:00 zijn wij terug met Langs de Lijnen. Zetten we deze prachtige sportdag voor u op een rijtje. Ja, zometeen na 6:00 Pound Zomergesprek. Met als gast Laurens Dorsen, die u kent van Volt. Presentaties in handen van Roderick Velo. Veel plezier daarmee. En wij zijn er morgen om 2:00 weer. Graag tot dan. Dag allemaal. NPO Radio 1. De zorg kampt met enorme personeelstekorten. De laatste jaren wordt dat steeds nijpender. De situatie dreigt alleen maar erger te worden. Naar schatting is er in 2022 een tekort van 70.000 zorgmedewerkers. Dat maakt ook dat er in het ergste geval zorg afgezegd moet worden. Om de tekorten terug te dringen heeft de overheid bijna €500 miljard uitgetrokken voor een actieplan. Op dit moment hebben we nog steeds grotere uitval en een grote ontevredenheid, waardoor mensen de zorg verlaten. Dus daarmee hebben we het probleem niet aangepakt. Zorgelijke personeelstekorten. Op NPO Radio 1. Straks om 7:00 in Pointer. Het nieuws van alle kanten. Wil jij ook de beste fietskleding, nieuwe onderdelen of Garmin fietsnavigatie om de mooiste routes te maken? Futurum Shop is er voor jou. Voor 11:00 s'avonds besteld, de volgende dag gratis bezorgd. Ga snel naar futurumshop.nl. Je wilt vooruit in je werk of met je bedrijf. Maar verder komen begint bij verder kijken. Daarom is er de Uniek Talent Scan. Een tool waarmee je ontdekt welke talenten jij in huis hebt en hoe je dat talent succesvol inzet. Ga naar uniek.nl/talentscan. Kijk verder. Uniek. Houd je van wielrennen? Of van voetbal, tennis, skydiving, hockey, skiën, boksen? Wat iemand sport ook is, geef het cadeau met de sportsgiftcard. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van €599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. De Sports Gift Card. Nu te koop bij Jumbo, Primera, Espar. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht